بقره مقصد د صورت ده بیان د څلور مسائلو اثبات توحید اثبات رسالت جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله مال اولګو چې جهاد وشي چې جهاد وشي تایید د نبی اسلام د سنت وشي چې تایید د نبی اسلام سنت وشي توحید د دنیا کې خور شي چې دا اصل مسله چې الله دنیا پیدا کړی دا عدل الله بیا را لګوي سورت صدور اسو کی تقسیم دے اول ایسا آت نمبر سو پوری دا اول ایسا بیا فضی کی بیان کئی دا اولی مسئلے چیز بات دا توحید دے آدھا بیا دریو بابنو کی تقسیم دا اول باب شر آتونو فائی کی دری فرقی بیان شوی آغا دری فرقی چی مخی صورت کے آخر کی بیان شوی اجمالا مومنان کافران او منافقان دی ایسا کی ایڈنبی باب کے اغه درې فرقې مفصل بیان کړې تفصیلا بیان کړې د لومبانه فرقې چې مؤمنان د پنځه صفات ذکر کړو یو دا چې ایمان په غیب راوړي دویم دا چې موز بجاری کوي دریم دا چې مال بلګي څلورم دا چې د الله کتابونه به منی پای به عمل کوي په آخري کتاب او پنځم په قیامت به یقیني نو کوم د دنیا اولاک اعلی او د ربهم او کم دا آخرت و اولاک هم المبدهون دویم دعای اتنو که آیت نمبر چیان ست که دا دویم فرقی دا کافرانو بیانو دا اگه دو صفات بیان کرد یو زدیانی نادیان او دویم حق پتون کی دا اگه کم دا دنیا و ختم اللہ علا قلوبیم علا سمع علا ابسار انشاوان او کم دا آخرت و علم و عذابون عظیم دریم فرقی ذکر کرد آیت نمبر اٹنا تر آیت نمبر 19 آیت نمبر 16 پوری پدې کې دا غي لس اوصاف بیان را اوصاف قبیحا یو پخلی یوا پرل کې بلا دویم تګمار دریم لاشعرون صدورم مرضیان پیزم کاذبین دی شپګم فساد بکې هغه ته به اصلاح وایي وم حق فرد خلق و بدنامی اتم لعلم جاهلان دی نهم دار چا ملگر دی اولاسم حیران و فریشان دی حکم دا دنیا ماکان محتدین او حکم دا آخرت لهم عذاب علیم بیا آت نمبر 17-18-19-20 کی دو مثالنا بیان کرن دا اور او دو بو دا پار دو دار دا قرآن او دا منکر دا قرآن منکر دا قرآن دو دی یو آغل جی مطلق انکار کیو اینمانم لکه کافران دویم آغا چی انکار نکی منیه پخلی بانه لیکن عملا تین انکار کئی عمل پی نکی دو مثال دا آغا منکرین دو پار ده دا آغی دو دارت دو پارا چی تیو پی جانه چی آغا انکار کئی مطلق دا آغی مثال بیان که دا مکی والاو سرا چی لکا مکی والاو تا تیار که براسو نبی اسلام را آغا بیان و تاو که اگه او نمانه بلکه اگر شرولو دوال بیزده کل کشیو که نزهب الله بی نورم و ترکم فی ظلماتی لبسرون اللہ تینا رنا بوتلا نبی اسلام تلار مدینی تا ایتی ارکو پا دا مثال نم دا آغا چار فارده چه تو دا قرآن درسون بنده اینو اللہ تینا رنا بوزی دوی مثال پیش که دا آغا چار فارچه پا خلی بانه قران بیان قران منی لیکن عمل ته تیار نه وخت باندې کړي سترګې ته پټې کړي دي ځکه یې نه عمل بنه کوي دای مثال د باران والو په شان دي باران والو په حساب باندې ذکر کړه لکه باران والا روان روانې څخه کسان باران به شروع شي اول تیارې راشي بیا ګړګړو شروع شي بیا پړک پړک شروع شي نو دای په دغه کې اندېښنې شروع شي شکوک پیدا شي دا خدوم بد زمنګا بدی ښکارا کوي زمنګا د ښکارا کوي واشه بیا هغه زواجر نه تعبیر کړي په رعد سره اده قران د فائدې نه تعبیر کړي پرانا سره کله غرنا او تخکارګي نو باغیزی یې نه کوي عمل کوي او کنه لغون تقریبا تخکار شي د بیا د قران نه فضل کیږي نو الله دې سترګو نه نظر واخلم غوګونه په راکانم مې بیا په قران نه پیږي انا په قران دې شي دای مثال پیش کړه هغه چا چې د مسلمانانو په قران نه عزت کوي بیا د 8 نمبر 21 نا دویم باب شروع کړه دا تر 8 نمبر 29 دا تر 8 نمبر 39 پورې دا نور آیاتونه دي په نور آیاتونو کې عام خطاب کوي یعنی تا تمام مخلوقات ته ترغیب ورکوي د توحید او توحید به نه په عنوان د وګړو په کوم دا لومړی لومړی باب دا تمهید وګوره چې تمهید دویم باب لپاره دویم باب کې چې کوم اصل مسله توحید بیانېږي آی د پر تمهید اشاره دی تر چې کله ته توحید بیان کې نو ستاسو قاوی و درې قسمه خلق جوړیږي یو به هغه چې مطلق انکار به کوئی نه منم نو هغه ته به خفه کېږي نه دویم هغه خلق به دویم به هغه خلق یو به هغه خلق چې به ومني دای پیزه صفات مخکې تیر شو دویم به چې نه منم دای دوه صفات دریم به هغه چې چا ومن دای لس صفات بیان نو دا دې لپاره دا بطلر به شروع کړه چې ستاړه تنګ نشي اسنا چړل تنګ شي چېر دا سو شو خلق ولې ټول جوړ نه شو نه ټول باندې جوړیږي خلق وا تو ګډ وډ پکې وی خامخا نو داور توحید ذکر کا فرمان دو بزرگ په کوم پای پیند د لالی او دا چې تم تاسو پیدا کړی نو عبدو دی ولا عبادت کوي به اسلام شرم پیدا کړی نو عبدو دی ولا عبادت کوي درم دا چې زمکه منافع می تاسو پیدا کړی نو عبدو دی ولا عبادت کوي سلورم دا چې د پزمکه با یو دا چې تاسو پیدا کړی دویم تاسو بشران پیدا کړی دریم پزمکه دا غردی سلورم دا چپ دلانه غردی او پینزم دا خوراک کار دا کې دا الله کې دا عبادت دو کو کا نو فرات جو لله دادا سمرا دلای کی تفریقا و ان کنت فی ریبن کی صدور خبر وی یو اس بار در رسالت دویم صداقت دا قران کریم او دریم دلیل وحی په حضور په کوم باندې اثر مطالبه دل وین کنتم فی فاتو بسلط بمثلی بیا فعل لم تفعلوا ولم تفعلوا سرا زجر منکر داویتا ننی سبق کی بشارت دے من کو تامن پرو ویلو لکه یو قاضی وی اگر ته مقدمه پیش شي یو مدعی وی مدعی خپل دعوا پیش کی فائد دلال پیش کی بیا د مدعاله نو تفوض کی تسو ہے تخپل دلیل پیش کا نو چا پیش نہ کړی شي نو بیا جج چې کوم فیصله وری نو جج فیصله واورو لا اغه نه منن کو تا چې فتقوا النار الذي وقودها الناس والحجاره دلیل نشي پیش کولې ادمن داود قران ان معنی جهنم تروانه اوس هغه چې رزيد ورخي خوشاله ورخي بشارت تف بشارت پی دې نه کړه من په اصولو کې هغه اصطلاحات د قران کې دا ذکر کړو چې قران کې موږ دا بشارت دی نو کله بشارت دنیاوی وي چې دنیا بل حکمه عزتمند بر کم بادشاہ بد کم اکل بشارت اخروی دی دا کې بشارت اخروی دی چې اخرت بل حکم او بشر الذین امنوا او زیر ورکا ا کتا ته امن ګره یو قاعده بدل زکوي چې امنو او کفرو کوم دا کراشي دینه به دیندستان کافران نه اخلي انا د انګلند نه د امریکای دینه به هغه مخ کې چې کوم مضمون تیر شوی دی د هغه منکر کې مخ کې جهاد تیر شوی رسو کفرو راشي نو معنی منکر د جهاد مخ کې مثلا انفاق تیر شوی دی او کفرو له فضل راشي معنی منکر د انفاق مخ کې مثلا د قران ذکر شوی دی رسو کفرو راشي معنی منکر د قران مخک مطلب توحید ذکر شوی اروس کفرو راشی معنا منکر د توحید دارنګه امن لفظ راشی معنا مخک چې کوم مضمون تر شوی منون کی د هغه مضمون کاغه جهاد منون کی جهاد کاغه انفاق منون کی انفاق کاغه قران تر شوی منون کی د قران ورشه نو امنو کی اشاره مخک مضمون ته کوي وبشر الذين امنوا بعبدوا ربكم خوشبه اغ وزير کتان لا چې ایمان راوړو په دې مطلب چې دی یو رب عبادت کوي بس او عمل صالحات او عمل کنه نیک عمل ارسل دې نیک عمل کوم اندوانو د شپې پازي سډنډوت پاندو چې یو نیک عمل کوو انګريزانو څه کوي نیک عمل کوي په خپل خیال باندې سکانم نه کابل کوي زمون پر مسلمانانو چې سور ګروپونه دي سور فرقې دي هر یو ځان ته نه کوي چې ځان ته بده خو بیا به فری دي که شيګان دي ځان ته نه کوي خپل عمل ته نه کوي آی چې دا کوم په لارو ګروپ ګرځي صاحب او ته کاندل وینا کوي دې ته په خپل خیال نه کابل وي که بد عمل او توفه او صاحب به فری دي بریلیان کوم عمل کوي لکه دا نن یا پرون نن چا روجی دي سلري یا بیگا چا خیرات شپې شوګری کړی دي نو په خپل خیال خو نیک عمل کړی دی کنه لیکن دا ته پوس خو نه کوي چې دا نیک عمل څه ته وایي پوهه دارنګې هر سړی خپل عمل ته نیک عمل وایي نو نیک عمل به هغه وي چې په کوم باندې شریعت د څلور دلانو یو دلیل وي د څلور دلانو یو د الله کتاب دی چې د قرآن نه پایبند دلیل وي دویم چې که په قرآن کې نه فرق کړم چې په هغې نه د سنتو نه دلیل د نبی اسلام د قول یا د فعل یا تقریر نه او دریم چې د اجماع د صحابو نه پرې دلیل وي او څلورم چې زمونږ یو امام په قیاس کړی که مونږ د امام حنیفه رحمت الله علیه مقلدینو نو چې د حنفي مسلک کې ثابت وي که دا څلور دلالو کې به یو دلیل نه نو دکه شی چې کوم دا منکر دی دا ناروا دی نو عمل صالح قاضی بیضاوی رحمت الله علیه معنا کوي ما سوع الشرع شرع نیک ملاغ دی چې هغه شریعت مقرر کړی د شریعت د څلور دلالو نه یو دلیل نه ثابت وي و عمل صالحات او عمل کړی نیک مطابق د سنت یا اشاره مخته دا کوم مسله توحید چې ومنله نو دای بیان کړ خلکو ته عمل صالح دکا یو امنو ایمان پیراړو چې یو الله چې کوم دی حضرت رامش کو خوشا دی لایک دی عبادت دی لایک دی بلین دی دویم دای خلکو ته بیان هم کړه نو ان لهم جنات نذیر ورکا چې دی لدی جناتنا تجری من تحت الانهار چې به یک بار لاندې داغینا ولی لاندې داغینا یعنی سبا دی خلق معنا که من تحت اشجارها دلاندې د اونو داغینا ولی هغه ولی ذکر شوی دی په صورت محمد کې لږ وګورئ تاسو صورت محمد چبیسو افارا لږ وګورئ د هغه ولو بیان هلته شوی دی آیت نمبر 15 26 افارا مثل الجنة التي صفت جنة آغا ويد المتقون كي وعده شد متقان سرا متقان متبر سنت موحدين متبر سنت فيها انهار فديك بيوالي من ما اندوبو غير آتن نبد بيشوي دو دنیا ونبو بني چو دور پتیر جن بیاس خان بی کئی اب آر وقت سر تازه وی یو ادویم و انهارون پدی که با ولیوی من لبنین دفایو لم تغییر تامو نبی بدل شوی خوان داغی تا دنیا کنی فای بنی چی گینتا پی تیاری پی اوڑی که بیست خان شوی خراب شوی اب ختمی گینا خوان بینا خراب تر تازه بی دو او درم و انهارون با ولی بوی من خبری دا شراب و لذتی لشاربین خوان بر کس کن کتا دنیا شراب بنی چویز کې جامې کمیس یو ځای پورتو کې بس ځای ا بیا چې سیو کړه هغه وکړه نه نه خوان بور کوي سرور بور کوي دنیا غو چوس کې نو اکر خدای حیوان دی جوړ شي د دنیا شراب چوس کی خو انسانیت د دوی ختم شي حیوان شي بیا نه پور موت پی نه خور پی جنی او نه حلال پی نه حرام پی جنی هغه بازار دی فن ورکې سونو ورکې وان حرام اولی به من اصل مصفا د گبین صفا شي ته دنیا گبین چوغه پي کوي مچای به په مړه کړی دکان کې ویخه بوتل پي کوي مچای مړه پرته چې مچای به مړه پرته ساړه به سوا اخلي دا صرف بیمانه لکړی جوړ کړ د چینای شیره جوړ کړی اټینګ کړ به کې دوه مچای غوتوري یا د گبین او ټوکړې پکې خي چې خلک دوکه شیر داګر دغه گبین دی ابدا زنده بالکل صفات تر آثار مصفا نه پکې مړه مچای نه پکې جاوله هیڅ به نه نو دارنګ دلته وای ان لهم دیر کدی لا چې دیلې د جان دیلې جناتونه تجری من تحت الانهار بیگ با دلان دیدان اولی کل ما رزقو یو دغا چی جنتونه بی دویم دا چی ولی با پکیوی دا پایو دا گبین دا تاتاو بو دا شراب و زبردست کل ما رزقو هر کل چی خوراک کرو کرشی دیتا دی جنتی همسا من ها دی جنتنا من سمردین یو سمیوا رزق اندفار دا خوراک نو قال وای بدی هذا الذي دا پشان داغه میوی دا رزقنا من قبل چرا کرشی او مون ته بخوا دا معنی نه سي کی چې هذا الذي داغه میوه چې ما دنیا کرا کړ شو دغه دنیا او د اخرت د می د شی مماثله صرف په یو صفت کې غره نور هغه جدا شه دا جدا شه ده هغه بهترین شی دون دی دا هغه د خدمت دی د خود پشان نه دا هغه د او بده دی پشان دی هغه دا غدا ایس یو شه یعنی پشان دو دنیا نه نه دنیا نه دنیا شه دا غدا پشان شته دا یو شان دو دنیا بیورکی ولی او تو بیه متشابهن او حال دا جور کوله بشی دیتا بیهی دا میوی یا بیهی پا دی جنت که دا میوی متشابهن هم رنگ دو دنیا نه بایی هم خوان دو دنیا هم رنگ دو دنیا بولی ورکی چی دیل چل وری دو خورا لکه او سره یو شه نیویز دلی اته و تکې دې نه به چې دا څنګه وخورم لکه مونږ په دې باندې مخکې واقع بیان کړو د شو قرآن چې زمونږ لاړو دیوبان ته د داخل شو نه ما مونږ د عام نوم اورېدل او په دغه کې په تصویر کې ولیدل لکه مونږ خوړل نه دوم په دې مل کې عام نوم دا اوس په کې راشي دي وی خیر به مونږ دی ودی واغس نه مونږ دې ډیر شی مونږ راکړو نه ما دا ملګری ته وی دا بسوره چې ما دا هم چل نه راځي ما ته وی سب تال درې ما چې نه وی دې ملګری به چور ته پوس کوم یو کاکا روان هغه ته وی چاچا وی ها بیا ام کیس کا جاتا نه وتا او خان دل چې ګن دې ټوکی کړي هغه ته لړ بل راغه ته وی چاچا وی ها وی ام کیس کا جاتا نه غو مو خان دل لړ نو شو قران مو ته تل چل نه راځي ته پوس ته پوس داسې نه ایما بل کسولو خودرو نماته چې کاکا موږ د سرحد راغلی د افغانستان دغه پښتانه یو ځین په ملک موږ امن نه لیدلې موږ دلته عام اغرسی دي موږ ته دغه معلوم چې خواږه دي خو موږ له چل نه راځي لهذا که تا موږ ته چلو خو بیا به چا کوشته نه موږ ته ما ته چا بیا راکه بیا چا کوچ مور کو دغه یا پاړل لري کړه ایما راکه چې دغه ګودا وخري را پرتی غردي بیا بل طرف کله دغه یا بل لور کې دا وخري ابیا دا اڑوکے چی کم دین دا او ساٹھے اڑوکے اوبر دوئی نو جنت کے دا میوی بے او شاندہ کور کئی لکوس منگ او دل کلی کو زمار وارا اناناس راوڑا نو منگ اناناس خودن کو وطن کنو دا بسن کھلاو نو منگ تا لگیاو چڑوکای پر آخو کالسا حتا کچھ بیام وطا سٹکونو نو زم پسٹکونو مات کا نو منگ لے چند را تھا چلی نبارا کب دا او دل تا چھ منگ وطا گور پی لارو کئی خرطای نو سره ودا چړک داد کې قشې ته وباسي رو موټه امغه له چل نه راته نارل اناناس نارل راو دارنګ اناناس هم کیسه په خوراک چې موږ لیدل نه نو په قیامت په جنت کې به هغه شې درکې چې هغه تینې لکه یو علاقه کې سکتان مې مشو مولیان شامل باندې ناغه ولا غنه مقدانی را نه مقدانی ته دغه ټماټر په شان تو ناغه او سیرار ټماټر کړی اښه کې وای دا څه ټماټر او ډېر کله دا وته مولي دا ټیک ټماټر نه دی دا مثاله نه موږ دانی دا ورشه نو چې لیدلې نیم دغه چل وای ووتو به متشابهان حال دا دي چې ورکول به شي دي تا دا میوي یا ورکول به دي ته په جنت کې هم رنگ د دنیا تشابه په یو صفت کرا دي د دنیا غني به یې په شکل کې لیکن نه به هم خوند دنیا مشابهت په یو صفت کې ښه لکه سره زید کل اسد زید پشان د دنیا دا معنی چې سلو په دې لکای را چکونه لګي نه لکه د ازمری بهادر دی یا پلان کې پلان کې پشان د خر دا نه جای خر دی یا د خر غو سلو په لکای را نه نه مطلب لکه د خر په ځان کما کړل او دا رنګ دا متشابهات په پت کې دا به په یو صفت کې چې دنیا غونډي وي او خوان به بالکل بل شانتی ذائقه به بل شانی خوات به بل شانتی ولهم فیها ازواجهم او دای دوی پدی کی بیبیان مطهرات پاکی پاکی د دنیا غونه بنی چې په نس خبر بجنګ جوړی وهم فیها خالدون ادی به پدی کی همیشه کامل به شرط ور کاغه چالا چور بزرب بکم مسئله و منلا عمل پتونه تو کو دا مسئله خلقو تو رسولا ګور دنیا کې سړی ژوند تیری چې څو خبرې ویندې خوشاله وي یو دا چې د ځای وي چې ځای نی کله یو ځای کله د پول لاندې پروت کله د غونډې لاندې کله چا په کوڅه کې کله چا په کوڅه کې لکه سپي دغه بس ژوند دی ا بس خوشاله شي نو الله وایي ځای به جنتونه وي باغونه وي خه کله کله ځای وي لکه اوبه پکې نه وي نو سړی بس خوشاله شي نو الله وای تجری من تحت النار تشی وبو بنی یار قسم ولی بکی لیکن کلا کلا ولی وی وبو وی لیکن دو خوراک کو اس انتظام نی نو وای کلا مرد سو من سب من منها من صبر رزقن میوی بکی وی خوراک بکی میوی وی نو کلا کلا یو شی وی خسر لے چن ور دی نو بیا وای جو تو بھی متشابهن یو شاد وی کلا کلا میوی وی خوراک وی لیکن سړی سر ملګری دی خېډه باندې موړی او بوم وی زایم خولې خولې کې ملګری دی سړی خپکی په کور کې خولې کوري کنال کوري او چې واد به کنه ته څه خوان به ولهم فیها فواد بی بیان به سره ملګری به گپ شپ لګی کله کله ملګری دوره خرابي چې باندې په هغه ملګری باندې تنګ شي داته بد اخلاق ملګری کله کله چې باندې چې دا ملګری نه نو خبا چې دې مړو ملګری نو خبا نو بیا باندې تنګي نو ملګری به متحر دو پاکي بعد خلک وایي د هیر نه پاکي او ټیک ده د هیر نه بم پاکي خو اخلاقا بم پاکي وي د دنیا غونه کې د دنیا کې د هیر نه پاکي خو اخلاق پلیتي هیر د خونی وخت او میاش کې اصوره دي خو دور اخلاق دور پلیت سړی چې کور ته راځي وي چې کوم پلو تختم نو اکثر چې راشي کور ته نو دور تنګ وي چې بار راشي او ته څوک وایي چې لیل دوی ښه وای دا سواق به موشه دي بګیونه بګیونه به خلاص شم سره لپاره و تختی ته اکثر دوه چې سم اخده وي خو خيار غغې نه به خطرې څنګه لړشي بار دا خدا خو غریب تنگ شي به کور کې هلته به هر تنگ شي کارونه یا به چا پیسې ختلې وي قرضان او بترا دي یا کاروبار نه چلیږي وایره څوک به ځان نیک نام کوم لړشي یا د خپل نه تنگ شي تلی ورنه څوک به خپل بچو نه جدا شي او څوک به خپل کور نه جدا شي نو بیبیان او پاکی پاکی حدیث کرا دی آگا خدا جنتی دا چی سڑی کور تراشی او سڑی و تو گور سڑی خوشحال شی نو چی کور تراشی تو تا گور تو آچی دینا با کل اخلاتی هم تخت بتینا نا بس خدا ایدا ولو زمان دا دلار شیان چی لوک شولی او دکر دمون چی زنانا پیوا دی زمان ملگری ولی اگا ایدا تیم خیاری پوی دا خوان پا دا پویگ پا طبیعت بانه دا آگا خوشحالو چلو وردی ځکه خاون چې خوشاله مو خدای دې خوشاله کړ خدای ته خاون ویل کی خاون ته مجادي خدای ویل کی یو قسم به پوهشه چې سره یو خد خاون نشي خوشاله ابس خدای دا د دې خد په بارک او جنت د جنت خدای خدای دې خو بار دا غفور ته ده او موږ راشي ادا سره خد ار ته جنت هوري خدای دې موږ لزر راولي نیک سره وی دغه خد خني بد اخلاقی نو الف متطهر کم پاک بی خوی بے پاکی اخلاق بے صفائی نو چکل خدا وی خدا وی او بیا اخلاقی می بندو چا روح کور ناس وی و هم فیا خالدون آدائی بل کل کل زائی وی خوراکم وی عبوم وی او ملګری وي واغه د ورځې د دو هوټل وي یا د کرای کور وي اعلان د شي لکه دی نه وځي منګو تخپل راځو نو سړی در غم شي داس غم باندې وختم اوس به کورم ګورم بیا به کډو چتو بیا به نوې محله وي هلته بیا را هراونه سم جوړو خلکو سره نو ډیر د غم کاری په غریب باندې نو هم پیها خالو څوک به وباسي نه لا بغون عنها حوال خپل به منوځي سور د کهب کرا دي وروستو اخر کې لا بغونها لا بغون عنها حوال خپل به منوځي او څوک به وباسي وباسي نو هم پیها خالو کامل به شرط شان ورکو چې چا د اور ربکم مطلب من لا چې لایق د عبادت لایق د بلنې دا صرف او صرف الله دی ا بیا بل ته بیان هم کړه نو هغه لا جنوتونه به ولی پکې بهږي خوراک به پکې میوي وي نور به مرتي پکې او دارنګ یو شان دی د دنیا باندې میوي رنگ پر رنگ کې په شکل کې او دله په دې کې بیا نه ا د دنیا میوه د دنیا د دنیا انګور سور دی د دنیا انګور تور ورکه ونی کړه وای د دنیا انګور به دوره چې هغه راځي د قوم رې د دې کوم را نو خله به سورې دی آتا چې دا وای پکې هغه الله خو یو تو به متشابه ان د دنیا باندې به په شکل کې پرنګ کې په دغه کې په جسامت کې و هم فیا خالدون دې به په دې کې همیشه اوس د پر اعتراض کله چې تم مسله بیان کې او مدلل بیان کې او مقابل نه جګم دې ته مطالبه دلیلو کې ا دلیل پیش نه کړی شي نو هغه به څه بیا بیا به هغه ذاتی ټیک کوي دی به وایي دا عالم دی کله به وایي دا د الله کتاب دی دا الله ندیو دی دی به بیا ذاتی ټیک شروع کړي او دې ځای کې مخې ته دوه مثالونه بیان شو د اور او د اوبو د پاره د قرآن د وضاحت د منکرینو د قرآن د وضاحت نو په دې اشتباه راله چې اوس څوک نو دې اټیک شروع کړ چې دا خو د خدای کتاب نه دی که دا مثالونه بیانېږي که د خدای کتاب د الله څه کړ دا مثالونه بیانوي نو الله جواب کوي چې ان الله لا صحی بېشکه الله باک نه کوي یا نه پرېږدي الله ایا دې به چې بیان کړي مثلا یو مثال ما بهودتن د یو ماشي په ما فوقها یا دین زیاد پوڑکوالی که لا یستحی لبی معنی کتو که چی اللہ حیاء نکی نو مطلب سیش اللہ بی حیاء دے نا کل کل منگا حاصل من را واخدو کل کل منگا حاصل من را واخدو چی باک چی سڑے حیاء او کی کنا نو پری دیو شے کنا چې چا کې شرم نی حیا نی نه هغه کار نه بری کایې که خلک ورته تاسو یې کایې نو چې حیا پکې وي او یا او کې پریګ دي کنه نو دې دا کې د لا سخی معنا مون کو نفری دي الله نفری دي وجه معنا کوي لا یترک الله نفری دي یا الله باک نه کوي ایت دې بچ بیان کړي مثلا یو مثال ما بول زنه دیو ماشی بغوزا ماشی تبه دکیگی فما فوقها یاد دینا ما زیاد پوڑو کار کی فوق چه کم ده دا پا اجسامو کی مرادی او دا پا مانا کی مرادی کرا چه فوق پا مانا دا اجسامو کی راشی فوق نو مانا غٹ غٹ والی تشار کئی او کل چلا پا مانا کی راشی نو مانا وڑو کئی نو مطلب داره دواړه معنی ټیک کېدای شي که د دې ماشي نه غټې کوړکۍ خبر اعتراض په دې کړو چې دا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې دا وړ وړ مثال نه دي د اور د اوبو دا نه الله اور او مخلا پرې که زه د ماشي بیان که د ماشي نه غټه که د وړکۍ مال دا څه دغه نشته څه پروا نشته بعضې خلک دې دا کې وایي کله چې د صورت سورت حج آیات 73 نازل شو پوښتنه کله چې سورت یو ځان ناس درې په مثلا فسمه ولا او خلکو بیانو شی یو مثال فسمه ولا ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا پوښتنه چې خلکو مثال بیانو شی واره غوږ ورته کړی نو مخلوقات دا جوړه آقا سان چې تاسو رحمت کوئ لن یخلقو ذبابا چری چری نشی چر نشی پیدا کولی او مچر پوه شو ولو اجتمعوا لها اگر که ټول ورته اتفاقو کی او جوړول خو دا پرېږده ویسلبهم ذباب شیئا لا یستنقذوه منه نه که مچ چې څه وتر دی هغه تم نشي غستی دغه ده د غیر الله عجز بیانوي په یو مثال سره نو خلک وایي دغه مثال چې بیان شه نو کافرانو اعتراض وکړ چې دا د الله سم کتاب جمیل کې د مچانو خبرې دی نو الله وایي چې ماشه مچ خو پرېږده که ماشه بیانوم یا وړوکي یا غټ نو ما باندې دغه نشي اعتراض نشته دا زما کار دی لیکن موږ دا آیات دا خبر ځکه نه ټیکیږي چې سورت حج د دې سورت د رخصو نازل شوی هغه نزولن 103 دی او دا سورت نزولن 87 دی سوار دیار سورتونه هغه رخصو نازل شوی دی دیار سورتونه هغه د شپاړو سورتونه هغه رخصو نازل شوی دی سوله سورتونه نو سورت لا هغه مثال بیان شوی نو جواب راغی دا نه ټیکیږي او بعد خلک وایي وای دا متعلق ده د سورت عنکبوت د 41 نمبر آیات سره د آیت نمبر 41 سره چاته وایي چې مثل الذین نتخذو هغه کسان چې نیولي دي د الله نه اولیا نو که مثل عنکبوت وګوره سورت عنکبوت نو دا په شان د جولاګي دي وګوره وایي چې دا وایي نازل شو مثل الذين اتخذوا من دون الاولياء كمثل العنكبوت آيات نمبر 41 دا چې اولیاء نیولي د خیر د شر مالکان ګڼلي نو یې د دې مثال د جوړاګي د مشرک اتخذوا بيتا چې جوړ کړل لکور دا کته چې جوړا ځان لکور جوړي وای نه او هر البوت یقینا کمزور د کورونا خام ها کور جوړاګي دي ځکه د جوړا کور از د فائدې نه د باران سره بچ کوي نه د نور نه سړی بچ کوي نه دشمن نه سړی بچ کوي نه د آرام دی نو د کرنګ د مشرک دا چې بابا مې نیولې ما بخلاصې ما له فائده راکوي د ده اس فائده نشي کولی وایي چې دا نازل شو نو مشرکان وایي چې دا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې دا انکبوت دی خبرې دي مثال نه دي الله دا جواب وکړه چې ان الله داسته موږ دا هم خبره نه ټیکیږي ولې هغه صورت مکی دی هغه صورت مکی دی صورت عنکبوت نو اعتراض مکی والا کړو جواب راغی مدینه کې دا سور خو مدینه نو بیا دی وجنا ابن کثیر دارنګي امام قرطبی وغیرہ لیکي امام قرطبی وغیرہ لیکي وای لما ضرب الله هذین مسئلے دی وای کله چې الله دا دوه مثالونه بیان کړ مثلا کمثل الذی استوقى نارا وای دا دواړه مثالونه چې بیان شو نو قالوا الله اعلى واجل نو مشرکانو چې الله خو ډېر اوچت دی او ډېر لوی ذات دی من ان یضرب بل امثال د دې خبره چې دا مثالونه بیان کړي الله دا مثالونه له بیانوي دا د الله کتاب نه دی وایي الله وایي چې ان الله لا یستحی او ورو بخو دا لوی خبرې زو کړه ماشي بیانوم نو جواب زمونږ سره دی وایر دا د الله کتاب څنګه ځکه نه کې مثال نه موږ وو مثال وای د دا د دور لوی ذات د دور لوی کتاب په دې وړو وړو مثالونه نو جواب دا دی چې مثال د فرض پویو دی مثال د فرض د حد مسلې وی مثال په خپل مقصود دی مقصود به ذات نه وی په مثال باندې یو شی وضاحت کیږي اوس هغه مثال کړه ماشي بیان شي او کړه غوی بیان شي او کړه بس بیان شي کړه اور بیان شي او کړه په مثال به ذات مقصود نه چې سره به ګوري چې د غټ شي یا د خولي شي مثال بیان کی نه مثال نه و یو شی واضح کړي وځه نو دا اعتراض غلط جواب دا وکړه چې ان الله لا صاحب بشک الله باک نه کوي یا بشک الله نه پریری ایتنه ما چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعوضتن دیو ماشی فما فوقا یا دینم زیاد پڑکوالی کے فما لذین آمنو اس نوحا چی آغا کسان دی آمنو چیو ملا مسلا دور گزر رب بکم دائیو ملا چی آو لائق دی بارت صرف و صرف یو اللہ دے نو فیالمون انا الحق نو دی پوئی گی چکنن دا مثال یا دا قران کریم یا انه دا مثلا تو الحق حق د رب دین اغلی بالکل امنا و صدقنا د چا پړه کی چې ایمان وی امنو بالقران امنو بالتوحید امنو بالرسول نو بالکل دا ٹھیک دی و اما الذين كفروا هر چا کته نه چې انکار کړی دو عبدو ربکم نه انکار کو چې نه نور دی بارشتا فرښتي و رحمت کول شي یا جبریل ویل شي یا غوثر اعظم ویل شي او نه در نه دبر کول شي نو ای وای نو وای دی ما دار هذا الله بیا ذا مثلا سیر ادا کړي الله په بیان دی مثال باندې او دا الله څه کار دی مثال څه بیان دی او دا د الله کتاب نه اعتراض وکړو او ته خدای څه کار دی مثال نه بیان دی دا د دې محمد اسلام خپل خبرې دي اوس موږ دا پنځیرو خبرې دي دا اعتراض شروع کی دو کوتر زلې په هغه مسله د اردو باندې وي نو اعتراض به شروع شي په ذات باندې یا په قران باندې شروع شي یذل به کثیرا یو خو لفظی معنا را چې گمراه کوي الله په دې باندې ډیر نو قران الله گمراه کول نه لګنو قران خو راغله د فار دروش د هدایت چې تیارونه رڼا تر وباسي ایمان ولا مضبوط کی واژه نو دا که داس خبره چې گمراهی بلی کله کله فعل راولی د فعل فعل نه مراد هغه اظهار دغه فعل وی یذل نخ خارکی الله گمراهی په دې قران سره ډېر گمراه او مخ کړه خو لیکن گمراهی نه وخت کړی شوی مو دا داس به کو بری فکرل او خنه سره او په زار باندې پټکې به مواله او خو تندې د الله خطرګو مسواک مو وسخه او نو خر کړه سر نه سره دی لیکن کله چې قران شروع شه غلا کړي نو د مخالفت شروع کړه نو دا هغه غدن نه ګن نو هغه خارک قران کریم د قران مثال له بلچه دی او د دې منکرین خلکو مثال له ډیران دی ډیران او تاسو نه خبر ډیران دلته خو ډیران شته نه خو د کلو خلکو نو په کلو کې ډیران وی چې ګن کور کې څه ګن مند دی هغه بار په ځای ولا مخصوص کړو کې غردای بیا ولا کوج کړی کې غردای غردای نو کال د جمی کې بیا ډیران کو اوباسي نو په پټو کې خور کې هغه سره سره یو کته ما ملکی سره یې دی سی سره نو کله چې غډیران اوچي نو هغه کې څه نه ته غوی نه کوي د پاتې په کې کې نه غوی نه کوي لکه کله چې باغې باندې باران شي بیا بڑا تر اوچت شي ګند په کې هغه د ګند دنه بڑا تر اوچت باندې یا چې کله بیا په دې جیبي کې زمیدار غوړې بیلچې په کوي نو بیا وګورئ نه هغه لوګي اوچت شي اسخات خالوګي د کوم مثال دی خلکو چې په زار باندې دا خو حق کاری وی نه کوي خود دنه دا ډیران ډیران چې کله قران شروع شو د دنه غ بڑا ځای راوځي دا نو د قران مقابل مقابله به شو کله وای ایت به قران غیر هدا او بدل کله وای بل کتاب راوړه کله وای دې کله مضمون بدل ک کنه دا د سخت خبره مکو کنه واژه کله به تر ازونه کوي دا نه منی کله وای اغه نه منی کله وای دل دل روپ کار دی ا دنه کند ښکار شي واژه او کله به اعتراضو شروع کی لکه سورت متاثر کوئی تاسو اونا تیسو افارا سورت متاثر آیت نمبر آیت نمبر 16 کلا انه کان لآیاتنا عنیدا نه داسې کار یقینا دې زموږ د آیاتونو دشمن عنیدا سرکو سعودا زر چې وبخې جو همدلله سخ مقام ته انه فقرا یقینا ده سوچ وکړه وقدرا انداز یې وکړه وقتل کیف قدرا نو هلاک دی سوره بد انداز یې وکړه ثم قتل بیا دې هلاک شي کیف قدرا سوره بد انداز یې وکړه ثم نظر بیا وکتل بد بد ثم عبسا بیا تندې بوټ کو تندې ترکو وبصرا اور بوزې بوټ کو ثم ادبرا بیا شاک را واستکبر ځان غټو کړه نو وی ان هاذا لا تهل نصر نه دا مگر جادو مگر جادو اثر پکې چور شوی ان هاذا لا قلب بشر نه دا مگر وینا ده بنده انه فکر چې قران شروع شي دی به سوچ کوي چیرته دی د قران سره بیانې د سره بیانې ځکه دی خو چرته کسه کار به پیسې نه کوي دی خو چاته کلمه به پیسې نه کوي دی چاته موز به پیسې نه کوي پوه دی چرته کې چاته بیان به پیسې نه کوي د ده خو هر یو کار کې پیسې پیسې دي نو دی په ځان قیاس کوي چیرته د ده څه مطلب خامخا شته انه فقر د ده څه مطلب شته نو وقدر بیا اندازه کړه پوه شوم دی دلته کې امامتي غسل غواړي دی زمان د جمعات قبضه کول غواړي یا دی ځان له ملګري جوړوي سیاست ته ودرېږي نو فقتله کیف قدرا نو هلاک دي شي سوره بند اندازه وکړه یو سړی د خدای کتاب بیانوي اده وایي دی سیاست ته راوتل غواړي یا دی دلته مدرسه جوړول غواړي یا دی امامتي غواړي نو دا خو ډېره بد اندازه خدای ته سباخه یو سړی د الله د رضا پر قرآن بیانوي یو ته د هغه باندې غلط قیاسونه کوي ثم قتل بیا دې هلاک شي بیا دې ذلیل شي کیف قدرا سوره بند اندازه وکړه ثم نظر بیا وکتل بد بد چې تا له مخې راشي دا تاسو بد بد ګوي پوه شئ وایم کادو لیزلقونک بابصارهم لما تمیز ذکر سورت قلم کې به راشي دا د بد بد بد ګور څه وایي چې په سترګو مې مړی ختمی مې نو ثم نظر بیا وکتل بد بد وایي دا ولید بن مغیره وه که نه هغه زمانه کې ولید بن مغیره وه خو دې زمانه کې هغه سړی ولید بن مغیره دی چې قرآن کریم والا ته بد ښکاري د قرآن دردونو ته بد ښکاري ثم نظر هغه وخت کې هغه مې زده کړو نن سبا دا نور خلک دي ثم ابزا بیا تندې تروو کړو خفه شو سړی چېړوکې خفه شي نو د تندې باندې هغې اثار ښکاري د تندې ګرونجي شي وبصره او ضبوط یې بوټ کړو داسې کړو ثم ادبره بیا یې شا کړه دا یې مضبوط وار شروع کو تا د ټوپک چې کوم د کشا ده خو دا ټوپک دی په دې کې تش بارود دی او دې کې دغه نشي چرې یریږه ته ما سو مات بره د دې ټوپک به چرو دی سو مات بره بیا یې شا کړه چې ډېر پوسه شو نو شا یې کړه چې تا ته بد بدو کړو هغه شا کړه و ځګ بره ځان غټو غټ روان شو فقال وی فطلب لو کې چې ان هاذا لا تخرج یوسر نه دا مگر جادو اثر پکې چولې شوی دی جادو دی وګوره وي د سارې تر مازدیګر ماسپخینه کېنو دي وایي خود دې نه جادوی بې کړی دی دا به نبی اسلام بارکې وي دا به ستا بارکې وایي کم سړی چې نبی اسلام میشن چلوي هغه سره به هغه شی کېږي کوم چې نبی اسلام سره شو خو لږ نمونه بدل بدل نور هم تقریبا هغه شان به وي ان هذا الا قول بشر نه دا قران مگر وینا د باندې دا دا خو د ځان نه لګاره تا ته به وای دارنګ صورت حج ګورې هغه ګن در اخر کې خدای فات آیت نمبر 72 واذا تطلع علم آیاتنا او کله چې لوسې شپې باندې څنګه آیاتنا بینات واضح واضح قید بیدات و ثرو لگو تش آتون و انسو نخفا کیگی این پر رجوع که دک افیدان چیز گئی پار جمعات که در دغا دی ختمون دی چا چرتو ایچی بد کارو که آتو یا دیر خکار کو یا دیر خکار دی خوچی کل وضاحت که دای تونو اخاص تر دول بزرگ بکم مسئله بیان که در توحید نو تاریو فی و جول لدین کفر و منکرن پی جنو پا مخوند کافران کتری والے کافر بس خفا کیگی کافر پدې نه خپه کیږي چې ته موږ کې یار وږي دي ته نه تا کار ځان ټول کال خروجین ته کافر ته ستا واندې الله تاوان او پدې نشته توحید بیا نه او دا مخونه به روان شي تار او پی جنې به ته یو علم دې هغه دړو سی پته نو هغه باندې پته لګي یو ته یو تعریف دې ادم مخ نه پته لګي په مخ به هغه اثر ښکاره شي پیجن و تو په مخون د کافرانو کې تریواله یکادونا قریب دی یستون بالذین چملبو کی باکتان باندې یتون علم آیاتنا چلو دی په دې باندې آیاتون زمنګا بیا باندې کوشش کوي چې قران ته واخلي قران به باندې دارنګ سورۃ یونس وګورئ اګند ښکار قران کریم توبه دا ډیر ښه سره دی و چې قران شروع شي دی بیا کله جنگ کوي کله بس کوي آیت نمبر 15 وګورئ وذا تطالب آیاتنا او کله چې لوستې شي په دې منکرینو باندې څنګه آیاتنا بینات قید بینات وتر لګی چې بینات یو تش آیاتنا نه دا پیسې په چې وضاحت کیږي په کې توحید رد شرکی وقال الذين وياك ذن الارجون لقانا يقينا ساتي زند فشاي واي ايته بو قران غير هذا را قران بير دي قران يا بير دي مثالينا تي ده قران بيانوا خدا مثلا بك من كو كان چي اوليا سدي شي كول يا رب خير كر مولاي سبا من ست ارث من ده مثلا مكو بوشن او بدلو يا بدل كدي كتاب ده بل كتاب را والا دته ته په دې پوښه دغه غن راخاره شو اته وتا ته په تا ته خو دا نن ډیر نه سره دي ډیر مزونه کوي او دا ګور څنګه بڑی واري دي حجون اجي سیب دي ډیر لري عالم خو غشه ولا چار اخاره کوم نو یو ذل به کثیر دا معنا خارکای الله ګمراهی به په دې قران سره كثيرا ندرون ويهدي به مضبوطي في القرآن ترى دير قرآن ذاته مضبوط كي جل بادشاة نميري كي بيان ده صحابة اكرام وحادو بوري كنا حرد حبيب رضي الله عنه دور مضبوط شو چه على علي ناغوي لقد جامع الاحزاب حالي واجمعو قبالهم فاستجمو فقبالهم دلی زمان چاپی رو لاری را جمع کی گی دائی کبیری را جمع کی گی کل مجمعی طول را جمع شید را جمع کی گی ولستو بالحین اقتل مسلمان زمان ایس سفر آدیشتے چلی اسلام پا حالت کیا دی اسلام برکت کو لشما علا ای شک انکانا فی اللہ مات رئی کپا آر اڑ ہو رہا کپ پڑھ مکو رہا کشا پتا تھا کپا سیڑ بانے کپا دی سیڑ بانے اس پر آمینیشتے ولست بالغ نقطه المسلم على اي شق كان في الله مستمر وذلك من لله وينشا هذا ما ترچيكي انا بعض الله فرض الله دين فرقي وينشا قوار الله يبارك في اوصال الشعب الممزعين الله بما فرج ركي قد يو بن بن كي والله خير وبركه واسي دارنگ يغ حرام ملها رضي الله عنه چ په نيزه لګېدلې په بل طرف ته وتی دا په سینا کې واګه دا الله فراخ دی په وینو باندې په مخ راکې په ځان راکې اوای وای فوستو ربي الکعبه ځکه مې هم شو باندې قسم په رب الکعبه باندې دا کوم لري دا لکه سره مری خو هغه چیرې وای بیا لیکن اوای ځکه مې هم شو ما ادوره کله کو په قران باندې کله کې چې قران رحمت الله علیه رسول نازو ما دیګرو دې کې اوس اړه غن باندې راي صحابه طرفه کې او کله باندې راي دې خلک ډیر تکړه خلک دي ضرور خلک دي تکړه خلک دي ملمدوس دي خلی خو خپل کې لک بد نصیب دي په نس خبره او بل وای دي او په نس خبره باندې قط دغه په ډیر دشمن نور دې خلک دي بل د پاره بس ډیر خدي تو ورشه نو کستا په چا کته په هغه کړي کې چا تر جنگ کې نو ستاره پر بټوله غسړې دی او دات خبر دی خان ډیر څه خبر دی خو پدې کې چې خپل کړي بد نصیب دي دشمنه طرف غنای دي د شو قران وی وی دا غسړې دا خان د معنی راغ او سره ورکه طالب راځي دا سر پینځر زکالو یما ته چې مودې چې دا مې راوسته دته نو ته پوسکو چې دلته تاسو ور کړی ما چې ولې وې دې دور کلک دې نن د جمعې ورځ وې هی مودې ته په جمعات کې ما سره کولا چې پنج پیریان دعا نه مانی ګوره الان قران کریم خو وايي چې ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم ما نه په جمع وغواړئ نو زه به تاسو درکم ادې دی وایي چې په جمع باندې دعا نشته وچ دا خبره وکړه دا لږ وته پاتې چې مولوي صاحب چې کوم ځای قران کریم کې جمع سي غراشي مراد به جمع بیا وکړه دې دی وته وایي چې په قران کې خو وايي دوی مصیفاره کړي چې نساو کوم حرص لکم فاتو خرقکم خد استاسو زائد فصل له پټی دي فاتو د جمع سیغه نوراشه دي خپل فضل ته په جمع نو چې دې کور مون بټول تر طرف دی خپل خدله وې سړی وې ستا اخر کو برا باندې و مو دې سبله عزت وکړه وی دې و ډیر دا دی و جمعه دې بار وګورو جمعه په ډفه باندې وکته وګورو وی دې بیا راځم نشو وی وی چې مولې پرېزم نه نه بسرزم کدا نور زر دیو کنه زبا سردم دغه تعویل چې صیغه په قران کې جمع راشي نو جمع مرادی نو لہذا دلته جمع چې فاتو فاتو حرتکم ان شئتم خپل خود چې په جواب باندې مون بس زبا سردم زم ای بیا خلکو وی وی غردو وی دې بیا راغې وی خلکو بیا ونه خو بلا سریق دیغه نه چل خطا دی وی ما ته ماجرا وسه ماجرا خلکو تکړه خلک دی ای ما چې روپ څه کمې ګوتې وړه خبره نه مولا دې جواب وکړي کنه خبره علمی نه تاسو څه پوي گئی هغه خبره خبره کړه مولا مولا دې جواب چرته ورته ای مولا کله ولاړو ای ما وی دوی چې په موږ نه کیږي وی خیر ما ته دې چې دعا وکړه وی نه زم نه وی ما په زور روان کې مکو را ده مړ وی ما چې وی دیو چې مړ مې نه کیږي زم نه په زور به راوځم ځان څخه اوس بندې راوځي چې موږ خپل الکان کلکو غنه کل کیږي دا دې له تاسو ورکه شیخ القران زه دا ما دې قران کریم درد ور کړی دی قران ویل دی چانم دی دی صاحب کرام وګور کان اکا خلقو دا نه مخه دای سهاله تو سره کمزور خو نه وو لیکن کله چې قران کریم ته بیان شه دا غي غدن نه انسانیت ارا بهر شو دا غدن نه خوبی را بهر شو هغه بهادران شو وو خود مخه نه بهادران لیکن د قران کریم سره دا غ بهادری کار شو او کله چې د ازلی بدبخت له کابو جال بے انتها بے غرت انسان داغه ګر راخر قران کریم ګر دله تړې د قبر د نوټ کې ځان تر چې سور په سړی کې در تو به در قران کریم قبر قاتل دی خیر به خدای سم کی چرسی دی به خدای به سم کی زناکار دی خو چې نه وی دنه چې دنه نه نروی به سمیږي او چې دنه نه پلیتی نو که بازار دا غار سور بریتی خرولې ورترس ارزو سترګې تورې کړې پټ کې وایي خو چې دنه نه به غیرت غیرت پکې دینی غیرت پکې نه هغه په قران کریم نشي سمه دی هغه ګندکی ګلال دا ګند راخ کار کیږي اټی کیږي نه دا نوٹ کړئ د دې وجه کم سره چې به غیرت په هغه باندې مهنت م کوي چې نر سره وي په هغه مهنت کوي وټی کیدار نر راخ دی وټی کیږي به غیرت د خدای نه ټیکيږي هغه به خامخا ګند بای کې راخ کار کوي په قران باندې دو کار درې کار پنځه کار په قران وایي کې وایي کې به ګند راخ کار کوي خامخا یذل بی خار کئی گورائی پر قرآن سره کثیر انده دډیرو لک صورت مائده وګورئ ارته لک وزارت خدای دی مند ارت نمبر 64 سرور شپه تا وقاتل یهود او یهودیان یذ الله مغلولا لا ذال بندی وای مونږ چې بدید نه ګټو نو وسخو امنګ الله مونږ لرا کړی دی دا څه کوي قران او یو نن څه مرز الله سما نه دوه پوه شو کنه دا څه کوي نن سبا چیرې مونږ په دید نه خورم وسخو دا څه کوي دا يهود ده دا خو يهودان به وي او دای وي یو شان نه وي وقالت اليهود وين يهوديان يد الله مغلوله لا دال تړلې دي نه باندې مونږ لرا کوي نو مونږ خود په دین خورو نو جواب ته ګوره غلط ادیم بند کړی شوی دی لاسون دی د خیر نه بما ولعنو اپران کړی شوی بما قالو په ځواب دا چې دی وي د دې د وینا د وجه چې مونږ بس خورو الله دې لا د کار خیر نه بند کړو دې یو کلمه چا ته به پیسې نشي کړې دې مول به پیسې نشي ورکولې دې جنازه به پیسې نشي کولې دی یو نکاح بی پیسی نشی تڑلے دی اس یو کار نشی کورے بی پیسی اس دینی کار نشی بی پیسی نشی کورے ولوینو افلا نکرشو بی ما پتاب دا قالو چو وی رئی اس جواب بل کئی بل یا دا مفتوط دان بل کلاس دا اللہ فراہ دی یود بیو کیوشا خط کئی سرنگی چی خو خشی کافر لور کئی چالن تالندر کی مولا سے اسی آرے گئی ولدید انہ اخام خاص زیاد بکی مانا گورا اس مانا زیاد پر مانا خام خاص زیاد بکی کثیر پڑی رکے منو دی دی دنیا پر دی دن فروشنا ما آگا کتاب گوندی دی کہ چرا لگر شیر سا تھا درستانا زیاد بکی دی کہ تو غیانو کبرا سرکشی او کبر قرآن کریم کبرا سرکشی زیادہ ہی آخوی ختمی نا زیادہ بمان دخکارکو رو اگر دنه پدې کې توغیانو سرکشي او عدالت کې دانو ادنه به کفر او هغه ور بار کا ښکارې کونه مخ کې خرګي ملاحظه دي دا اوس اعتراضونه چې شروع په قران باندې او مقابله شروع کړې سرکشي هغه ول ښکارې قران نه کړې نزل به کثیرا خرکه الله گمراهی به په قران باندې کثیر دډیرو وهدی بی کثیرا از مضبوطی پر قرآن بانی دیر مضبوطی کی لکه صورت نحل گوری آت نمبر 102 پار نمبر 14 آت نمبر 14 پار نمبر 14 آت نمبر 102 قل نزل و روح القدس می راب دیکھا و راوڑے دیکھ قرآن لا جبریل امین دربستانا بالحق چه حق کارشی یو ادویم لیو ثبت الذین آمنو پی پر چه مضبوط کیا کدان چه من لما تلا وہدن ہدایت دے بشرا للمسلمین زیر دے مضبوطی کی ایمان والا مضبوط کی یری کی بیا چاننا دارن صورت ابراہیم گو رہی پار نمبر 13 آیت نمبر 27 یو ثبت اللہ الذین آمنو مضبوطی اللہ کتن آمنو چیمان راوڑ دیں بالقول ثابت دیں وینا مضبوط بانے وینا مضبوط قرآن کریم وینا مضبوط توحید فی الحیات دنیا پا جواند دنیا کے و فی الاخرہ پا آخر دیت پا قبر کے و ازدل اللہ ظالمین او خرک اللہ گمرائی ظالمان و اب اللہ ما شان دارن دلتا ہوا یذل بی خرکی اللہ گمراہی پدی قرآن باندې ډیرو وهدی بی کثیرا امد بودی پدی قرآن سره ډیرو لرا و ما یذل بی بیا ما غمان را کتا ما نو که انخ کار نو گمراہ کئی پدی قرآن مگر فاسقان دام نیٹی کی فاسق خو مخی نو گمراہ دی پا قرآن ما نو گمراہ کئی مگر فاسقان نو فاسق خو مخی نو گمراہ دی نن نخ کار کئی و ما یذل بی نخ کار کئی گمراہی پر قرآن سر مگر دا فاسقان زمان دا فاسق کا غفیت خکارشی الذین فاسقان آکا سن دی ینقضون آد اللہ چی دی ماتی وعدی دا اللہ چی دی ماتی وعدی دا اللہ و ینقضون آد اللہ ماتی دی وعدی دا اللہ من بعدی میسا کی فضل مضبوطی آد آگینا دعا دا مراد سشے دعان مراد یا خو آغا عالم ارواحی چکم وعدا غصی شیوا وعدا قد ربکم من بنی آدم من دوریم دوریتم واشدم علا انفوتم علستو بی ربکم قالو بلا چی اللہ باق آدم با پیدا کن و دا آغا دشان دا آغا اولاد پیدا کن بیا دا آغای نه دا آغای اولاد پیدا کن طور تر قیمتا دسرو میگیان پشکل شکل کی حدیث کرا دی او اللہ را غطول نتا پوزو که چی اللہ ستو بی ربکم نو قالو بلا تولی بیشکا زستا تو رب ایم کنا زستا مشکل کشا ایم کنا نو قالو بلا تولو ایزمان نو یا خو آغا وعدت مراد دا یا وعدت نا آغا مراد دا ها وقی چو تیری چی اشهد اللہ الہ الا اللہ ما شم چی پیدا شد یا تی آغا مراد دا یا تی نا وعدت مراد دا چی ظلمی شد دکه چې ظلمی شي دی مکلف شي دی پابند شي لا اله الا الله دی نه مخکې که دی مړ شه دا بېغمه دی هغه کسان چې ماتی واده درته دي هغه لوز یې پوره نه کړ چې عالم اروا کې انس ویلو چې قالو بلا یا غازان کې چې ته اشهد الله الا الله الا الله ویل هغه پوره نه کړ بل تاجت را مشغول شه وایي یا ځوان شه لیکن دے اگر مثلا توحید یو نہ منلا من بعد میسا کی فرض مضبوطی ا دغه نا چې په خوري من لا اله الا الله یو وی او دے بیا هم چې کم دے غواده ما دې بل تر مشکل غشا وی بل تر مدد شوی بل تر سر کته کی نو دا غفاز کان دي وقتونا او کرے کای اغا احکام امر الله بی چې حکم کړ الله پاغي باندې ایو سلام چی پورا دکڑی شی چی پورا دکڑی شی اللہ وی دا اوکا دیگا نکی اللہ وی دا مکا واغا نکی هغه کوي نو دې الټا کارونه کوي دا فاسق دی ويفسدون في الارض افساد خوري په ځمکه فساد نه مراد فساد دینی شرکیات او بدعت خوري نو اولئک هم الخاسرون دا کسان همدی تاوانیان دي كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جزاك الله. مقصد سورة بقرة بیان صدور مسائل ده. اول مسئلہ اثبات توحید، دو مسئلہ اثبات رسالت، در مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، اصدور مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. سورة صدور سورة تقسیم ده. اول ایسا صد آیتونه ده، پر اول ایسا که اول مسئلہ چی دا اللہ وارس ثابتول دی اغا بیانی او دا بیا دری بابنو کی تقسیم ده. اول باب شل آیتونه پایگی آقا دری فرقی بیان شد کب جز سورت فاتحه که آخیر که بیان شد اجمالا زلط آقا تفصیلا بیانی دی پشل آیتونو که بیاد آیت نمبر ایکیس نا آدارن دو مثال نا بیان شد و دار دفار دا قرآن و منکرین دا قرآن منکرین دا قرآن دو قسمو یو مطلق انکار کون که دایی مثال دا اور والا پشان بیان کرو او دویم چه منیه لیکن عمل که این راولی قرآن داغی مثال بیان تا باران والا پشانتی بیاد آیت نمبر ایکیس نا دویم باب شروع شده تا کمی سی قاری سی ابتلاواتو کن آیت نمبر انتالیس بوری پده که عام خطاب دی عام و خلق دعوت ور که دا توحید دمن رو او توحید بیان که پا عنوان دعو بود رب کم ترا چو بود رب کم دی یو اللہ عبادت کئی دی عبادت هر یو جود یو اللہ لو کئی اپا آئی بانی فیضت دلالی پیش کرو ولی دیو اللہ عباد کوئی دکھا چلی پیدا کرے درم دکھے او کئی شصہ مشرانی پیدا کری درم دکھے او کئی داغ پدمکہ کر دی درم دکھا دیو اللہ عباد عبادت کئی داغ چاہت دلالی کر دی صدورم دلیل دا دکھے او کئی تافی خریش کئی داغ نفلا تا جو اللہ اندادا داور توحید تفریق پدی دلال باندی چرکل دا منی چی خالق میں اگر دی رازق میں اگر دی نفلا تجول اللہ اندازہ بیادا اللہ سر مثل ولی پیدا کیج دم داتا دے دم غوث دے دم عذر نظر مشکل خوش آنے بیا وین کندو فی ریمن کی صدور خبر ہوئی یو خبران اس بات رسالت دویما خبر صداقت دو قرآن کریم او دویما خبر دلیل وحی پا او بدو ربکم مانے او صدور ما خبر مطالبہ دلیل بیا فائلم تب اولو سر زجر منکرون دعویتا بشر الذين امنوا بشارت من کو دعوی تھا ان اللہ لا صحیح سر دفع وهم دفع اعتراض کدا سم دا اللہ کتاب دیکھ دا واڑ واڑ مثال ناراضی دا گئی جواب منگو کو کی مثال دا فار دا وضاحت یو مثالی وي، مثال بذات مقصود نه وي چې سړی وګوري چې غټ د غټ شي مثال پیش کوم او که غټ پیش کوم مثال د پاره د وضاحت وي. نو اوس خوا که دغه مثال بیا د ماشي بیانوي که د مچمش بیانوي که د هتي بیانوي، او بیا د هغې وضاحت وکړو چې په دې مثال سره بیا د بعض خلک ګمراهي الله ښکاره کوي او بعض خلک یې فکله کوي په دې باندې. اوس د دې ځان تر کوي چې قاري صاحب تلاوت وکړو په دې کې په عامو خلکو باندې بیان د نعمو اربا کوي یا څلور نعمتونه او دا هم ترغیبا بیانوي. ګورئ بعض خلک داسې وي چی ته مسله بیان کې نه هغوی نه مني، نو دلال به که بیان کې نه بې مني، مثال به که بیان کې بیا به هم نه مني، نو بیا به سر احسان کې بیا به سر احسان کې لکه پښتانو عرب دی احسان نه پرېږدي، تا سره احسان وکړو یاد به ساتي. یو چر دله سړي هغه پرېږده چې بې غیرته وي، نو هغه کې غیرت نه وي، هغه احسان نه چې سره ټول عمر کوه لکه که یو ځل دې سره نه کړم نو ټول عمر هغه احسان به له ختم کړي. یا کن لک بد شو اثر چرته او هو نو بیا به دو داغنه غټ دشمن ثابت شو، هغه بې غیرته انسانی. او کم چې غیرتی خلک نو یې سره چې تا یو ځل ښه کړي تو سره لس ځله بیا بد کوئ نه را د ما سره ښه کړو او زه دته وایي داسې شوم چې تور زه د بېزتي نه شم کولی چې لوغو نه احسان سره کړی مو وایي چې د قرآن احسان تا سره سړی کړی او ته به هغه له بېزتي بیا کوې دا خو دا خو دله توب دی غټ. نو دې ځای کې دا څلور احسانات ذکر کوي او دا د پاره ترغیب د عبود ربکم چې د عبود ربکم مسله ومنئ که نه ته خپل ځان ته وره په تا باندې ما احسانات کړي. یو احسان ذکر کوي نیش نمیشته کړي آیت نمبر 28 کې نیش نمیشته کړي نو کیف تکفرون بالله په لپ عنوان نو کیف تکفرون بالله نیش نمیشته کړي ستا وجود نو چا پیژندې نه نو ما تا له وجود درکړ نو کیف تکفرون بالله یعنی کیف تکفرون به وحدانیت اللہ سرنگ انکار کو دا اللہ دا وحدانیت نا دویم نعمت ذکر کے آیت نمبر 29 کے کہ از مکہ منافع میں تعالی پیدا کری نو کیف تا قرم بی وحدانیت اللہ. درم نعمت ذکر کے دا آیت نمبر 30 نا تر آیت نمبر 36 پورے جستا تم معزز استا نکم و معزز کن تم معزز کن تکا سری چی نکم معزز ہی دے معزز بھی اچی نکی زلی نو دیم زلی گرن رکی گی نو تاسو معزز کوي او خلکو په ملائکو باندې په جناتو باندې نو کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي د الله د وحدانیت نوې. او څلورم نعمت ذکر کوي آیت نمبر 37 کې چې ستاسو نیکنه یو غلطي شي وا نو هغه ماته معاف کړه شیطان په لمسې کړې وه هغه ماته معاف کړه نو کیف تکفرون بالله ستا نیکه سره مې ښه کړو نو کیف تکفرون بالله. نو بیا په آیت نمبر 38 کې ترغیب ورکوي قرآن کریم ته. نو بیا په آیت نمبر 39 کې تخویب ورکوي منکر د قرآن ته. دا د آیتونو حاصل دی د یوولس آیتونو د دولس آیتونو دا حاصل دی کیف تکفرون بالله څرنګه انکار کوي په وحدانیت د الله باندې د الله نو خو انکار نه کو ایو خو الله خالق مانا رازق مانا مالک مانا او تاسو لوسی په اصول کوم انکار هغه د الله د کتاب نه کو یا کیف تکفرون بالله کیف تکفرون بکتاب الله څرنګه انکار کوي د الله د کتاب نه یا کیف تکفرون بی عبد الله څرنګه انکار کوي دی الله د عبادت نه وکنتم امواتا وو حالی دی حال لا دی چې وای تاسو نشته فاحیا کوم نشته یې کړی تاسو ثم یمیت کوم بیا به مړ کړي تاسو په نو ثم یحیی کوم بیا به ژوندی کړي تاسو په قیامت کې ثم الیه ترجعون بیا به دې الله ته واپس کړی شي حساب کتاب لا ربی اموات د مراد ربی ما ګوره دوه قسم مرګ دی یو چې کوم دی عدمی حیات دی عدمی حیات چې سړی نی لکه پیدا شوی نی دلته عدمی حیات یعنی دا سړی ژوندی و د الله په علم کې ژوندی و لوح محفوظ کې ژوندی و خو ده ته حیات نه و ملاو شوی په دنیا کې عدمی حیات. یو دی سلبی حیات سین لام بی سلبی حیات چې ده ته په دنیا کې یو ژوند ملاو شو د مور د خېټې نه شروع شو او بیا دنیا کې د څلوېښت یا پنځوس یا شپېته یا دېرش یا شل کال یا لس کال تېر کړه بیا ته هغه ژوند واخیستی شو نو دړومبی اموات د مراد هغه عدم حیات دی چې وی حیات د الله په کتاب کې لیکن تا دغه ژوند درکړی شوی نه و عدم حیات وی نشوي چا نه پیژندې یو الله ته پیژندې نوری چا نه پیژندې نه پلار پیژندې نه مور پیژندې دی او نه بل چا پیژندې دی او کنتم امواتن وی تاسو نش نو فاحیاکم نشتی کړی حیات دې درکړی نشتی کړی ژوند دې درکړ د دې لک صورت ہے اونتی تو انفارو گوئی آت نمبر صورت دہر آت نمبر سیدہ حل اطال الانسان یقینا حق بما دقد حل اطال الانسان یقین راغلے پہ انسان بانے جنس انسان ہر انسان حین من داری یا وقت زمانی لم یکن شین مذکورا که نو ده یا سشی ذکر شوی ده ده نوم نو نه چا پی جنده نه لکه ده ما وقت دی زمان تقریبا اونه تصاد بروشی ده ست روان شروع دی نو او یا کالمه که ده چا نپی جنده نه چی خل رحمان سوگ دی زمان پلار ده نپی جنده نه زمان تیسیت نه نه زمان سوگ رو او نه زمان سوگ پلارو انا زما زوج مور وا او نه مترو او نه ماما او نه خړای او نه روارو په هیڅ حیثیت زما په دنیا کې چا تر تعلق نو دا شان درچا ته چې کار ته پیدا کړم الله نو چې زی کړم د مور زی کړم د پلار زی کړم نو د سری روار کړم د ماما خړای کړم د ماسی خړای کړم د ترو د پپوی روار کړم خو چې د تر زی کړم کده نه کړم دا چا دا دور حیثیتون چا را کړم دا الله را او د دې وجنه ګوري د چا د وجنه په قران ول نه فري دا تعالی چې رشته جوړ کړ ما ما سره یا تر سره یا پلار سره یا دوی سره دا رشته تعالی الله جوړ کړ ته خو ستو شې نه وي نو چې کړه الله تعالی رشته جوړ کړ پلار سره نو پلار نه مخ کې الله شو مور سره د مور دی کړ د مور نه مخ کې الله شو نو تر سره د تر مخ کې الله دی د دوی سره دوی نه مخ کې الله دی نو د پلار یا د تر یا د دوی یا د ماما یا د بل چا د پاره ته به د الله هغه رشته نه خرابې چې الله خفه کړه بل خوشحاله کړه الله تعالی رشته درکړه دې سره کنتم اموات وی تاسو نش چا نه پیژندې دي چا سره تعلق نه چا زیر وي نه چا رور وي نه چا خرایې وي نه چا ماما وي نه چا پلار وي نو فاحیاکم تاسو رشته کړئ د چا زوی یې کړئ د چا رور یې کړئ د چا خرایې یې کړئ چا ماما یې کړئ د چا پلار یې کړ بیا نو څومره میتو کوم بیا به مړه کی تاسو څومره یو هی کوم نو بیا به تاسو ژوندۍ کی په قیامت کې ابن عباس معنی کوي څومره یو هی کوم بل باسه بیا ژوندۍ کی تاسو په دوباره په تکول سره څومره دې تور جون بیا به دې ته وفات کړئ شي په دې ځای باندې بردی دا کې دو ژوند د دوه مرګ ذکر کړو دو جوان دا دو مرگا یو مرگا دا پیدایش نمخ که اگه عدم حیات یو مرگا چې دنیا کې جوان تیر که مرگا او یو جوان دا دنیا او یو جوان دا آخر دا منز که جوان دی ولی ذکر نکا یو جوان بل چه دا برزخی جوان دی اگه ولی ذکر نکا الان که دا قرآن دا نور آیاتو نا برزخی جوان ثابت ته دا احادیث نا برزخی جوان ثابت ته قرآن ولی ذکر نکا دیدائی او دارنگی صورت مومن و گوری تاسو چو بیسو انفاران ال تکیم دقا جوان نینی رکر ال تکیم دو جوان دو دو مرگر دکر کئی آت نمبر گیار رکی قالو وای ودی ربنا و رب زنگا اما تنس نتین ملکر دو منگ دو دلا و احیه تنس نتین اجوان دی کرو منگ دو دلا یو جوان دو دنیا و دا آخرت فاتر اپنا بی ذنوبینا نو اقرار کوم په خپل جرمونو باندې فال الى خروج من سبیل او دلته دو جوان ته دو مرګه دلته کې ماګه د برزخ او یاد نه کړ د دې جوابونه کې علما وای دا ځکه چې برزخ هغه جوان چې دی هغه حقیقت کې کامل جوان نه دی جوان دی خو ناقص جوان دی کامل جوان د دنیا دا دی یا د آخرت دا دی چې روح او بدن یو ځای وي کامل ژوند دا دی د دنیا را چې روح او بدن یو ځای وي. روح ژوند دی، بدن ژوند دی، او کامل ژوند د قیامت د بعد وي چې بدن جوړ برابر شي بیا په روح در نه شي، نو دک کامل ژوند دی. بلکې هغه اکمل دی، دین هم زیات کامل دی، ارامنځ کې چې کوم دا ناقص دی، دا په یو حیثیت باندې ژوند دی د بردخ د ژوند چې روح ژوند دی الین کې یا سجین کې، او په یو حیثیت باندې مرګ دی چې بدن یې مړ شوی دی، یا په قبر کې دی، یا ځنګل کې ځناورو خوړلې دی د خېټو نه وتلی په هوا کې الوځي، یا په دریاب کې ډوب شوی میانو خوړلې دی د میانو د خېټو نه وتلی او په دریاب کې بهیږي، نو بدن یې مړ شوی دی، روح ته وتلی، نو په دې وجه باندې ته ژوندونه وي. حالانکه زمونږ د اهلی سنت ول جماعت عقیده دا ده چې ژوندونه درې دي. یو ژوند شروع شي د مور د خېټې نه چې په بدن کې روح واچول شي، دغه ژوند دی. د مور خېټه کې په صدور میاشتې بعد 120 ورځې بعد، او یو ژوند چې کوم دی د قیامت دی چې په قبر کې بدن که روغ و نو په کې روح بیا واچوي، یا که ذرې ذرې اول بدن برابر کې بیا په روح واچوي. از وای دا نو پوس دو ویجات تر تکویر کرا دی کله چې روح نه او ځای شي د قیامت حالات چې ذکر کوي، نو مطلب دا چې روح جدا پروت دی. نو په دې حیثیت باندې روح ژوند دی، یا لیر کې دی یا په سجین کې دی، او بدن مړ دی یا په دې قبر کې دی یا بهر چاته مارغان خوړل دی یا ځناورو خوړل دی. اوس البته د دغه روح یو رابطه الله قایمه کړې دی بدن سره، چې د روح په ذریعې باندې دی بدن ته تکلیف احساس کیږي او د نعمت احساس کیږي. که یو روح په الین کې دی او الله تعالی نعمتونه ورکوي، زه خوشحالی ورکوي، د هغې احساس دی بدن ته کیږي. الله یې کوي څنګه یې کوي موږ ته پته نشته. الله قادر چې کولی شي، الله دې ګټ دیم کولی شي، هغه د الله قدرت دی، موږ هغې باندې نه پوهیږو. ولکن لا تشعرون، قرآن کریم په خپل احساس به نه پوهیږو، موږ په هغه نه پوهیږو چې څنګه ورته احساس کوي. او کله چې روح له صدا ورکوله کېږي په سجین کې د اور ګرمي ورته یا وهي، نو دک احساس کیږي. عادي مثال ما بیان کړو په اصولو کې، په عذابي قبر په بیان کې، د دې مثال ما بیان کړو په دنیا کې، لکه دنیا کې زمونږ روح او بدن یو ځای دی، نو په دې دنیا کې چې موږ ول خو څوک وایي نو زمونږ بدن ظاهري وایي کنه، روح خو نه ښکاري چې هغه وایي، لیکن زمونږ بدن چې ول وخوري د روح ته د هغې هغه صدمه چې کوم روح ته رسي، چې روح د بدن نه وځي بیا ته د بدن وایي بیا هېڅ باندې نه پوهېږي. دا سړی کله چې سړی مړ شي نو بیا هغه په هېڅ هم نه پوهېږي. کله چې هغه ژوندی وي کور سړی چې بېهوشه شي مړ خدانی هغه بیا په ولو پوهېږي، هغه نه بیا غوښې جدا کړو، هغه پوهېږي چې بېهوشه کې چې سړی بېهوشه شي ډاکتران یې بېهوشه کړي که نه نشه ولور کړي، نو بیا هغه لس چیر پاړه کوي، سینه ولو کولاوي، دارنګه نور څه ورو کولاوي، خېټه ولو کولاوي، کولمې ولو کټکې را کړې، هغه ته احساس هم نه کېږي ول نه شي. هغه دا کرنې سړی چې مړ شي دغه ته اس پته بیا لګي دوه د بدن، نو په دنیا کې زمون وول بدن خوري او زمونږ روح چې کوم دی هغه تینا هغه ته تینا صدمه رسیږي. لیکن په قبر کې دا شی الټه شو، هلته کې وول چې کوم دی هغه روح خوري او بدن ته تینا صدمه راځي، الټه شو هغه خبره. نو دې وجه نه د قبر هغه ژوند ته ژوند نه دي ویل، حالانکه هغه ژوند دی، قرآن نه ثابت دی، حدیث نه ثابت، خو هغه ژوند حقیقت کې نه دی. ژوند نوم دی د بدن از روح د اتصال، ادا معنی زه نه کوم، دا معنی شاه عبدالعزیز دهلوی رحمت الله علیه کړه، المتوفا 239 هجری، یعنی 201 کم 200 کاله مخکې مړ شوی دی. دیوبند نه و هغه، دیوبند خو 172 هجری کې جوړ شوی دی، د دیوبند خو زیات دی، یو نیم سل کاله شو. یا د دې دیوبند جوړېدو تقریبا 50 کاله مخکې هغه وفات شوی دی، شاه عبدالعزیز. دغه تفسیر دو تفسیر عزیزی د دې آیت دلاندې هغه وایي، وایي تحقیق آنس که معنی حیات تعلق روح با بدن است. تحقیقی خبر داره چې تعلق روح با بدن چې حیات معنی داره، په تحقیقی خبر داره چې حیات معنی داره تعلق روح با بدن است، چې روح و بدن یو ځای وي. دیو در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست، او حقیقت کې په قبر کې دروغ او بدن هغه تعلق دی، ځکه روح یو ځای پروت دی او بدن بل ځای په دې قبر کې دی. ها البته دوره ده چې خدای پاک دی روح را دوره احساس ورکی چې هغه بردخ کې هغه روح ته کم تکلیف رسی داغی احساس عبادت الله را سید دت کیږي احساس او چې ال تور کوم نعمت ور کوي دت داغی غلیزت را سید بس دا زمون د اهل سنت والجماعت عقیده بعد خلکو دې کې افراط کړي بعد وایي موږ اصول کویلو دا د خبر بیان کړي چې بعد وایي چې عذاب تش دې خبر کې ملایږي او دا روح دا بدن یو ځای ده په دې قبر کې د دې خلکو دې افراط تفریط کوي اباد خلکو چې نه عذاب صرف برزخ کې تور کې کوم شروع دي بدن ته اړپته لګي لیکن زمنګ عقیده هغه د اعتدال لږو شي نه صدا نعمتو روح تور کیږي او د بدن ته داغه هغه د صدا تقریب او د نعمتونو غلیظت حاصلېږي ابا کدي سیوا کوي او سړي خپل عقیده بل څه کوي د خپل کار وکړي اې تر بدن ته کار نشته جګړه پکې موږ سره نه کوو خدای او پوه شو او پوه شي ان شاء الله په قیامت کې بیا وته الله تاسو کې چې دا تاول ولې دی صد دلیل تاسو بیا پوه په علمون الحق لله وضل عن ما كانوا ترى قد ايش دلته کې مشایخ او مشایخ مشایخ به تیر شي بیا ټول قصص کې براسي ان شاء الله دا ارتبه ته نیو شي بیا كيف تكفرون نو څنګه تاسو انکار کوئ بالله په والد الله یا په بعد په عبادت دی الله باندې وکنتم امواتن حال لا تاسو نشوي تذکر بالنعم به کوي وای تاسو نشته فاحیاکم ژوندۍ کړې رشته یې کړې وجود یې در کړ چای خورې کړې چای ماما کړې چای ورور کړې چای دوی کړې چای کاکا کړې سمیتکم بیا به مړ کی تاسو نو سمیتکم بیا به تاسو ژوندۍ کله به ژوندۍ کې په قیامت کې لکه سورت مومنون وګورئ تاسو اتلسمه سپاره سورت مومنون د انسان د پیدایش بیان کوي ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين فتكثر پیدا کړم انسان او چون شوی نه یاده چون شوی خاورې اته مبارک ثم جعلنا نطفه في قرار مكين بیا وګورم د انسان لا نطفه د پلار د مور په ځای د درېدو کې د مور پر رحم کې ثم خلقنا نطفه بیا جوړ کړم نطفه علاقه جمع شي وینه په خېټه کې فخلقنا علاقه ده جوړ کړم د جمع شي وینه مضاعتنه یو ټوټه مزاک رفندې فالک نن مزاتا عظامن نو جوړ کوم دا غوخه عظامن اډو کې په خېټه کې فقته نو عظام الرحمن نو واغو سولا مونږ ها دی اډو کې دا غوخه ثم او بیا هم چې کوم دې شمرا په خې جوړا فخ نو ثم چې نو خلقا اخر بیا پیدا کوم دا په پیدایش بل دنیا ترا وېستو فتبارک الله تعالی خالقین آیت نمبر 14 15 سورت مومنون فتبارک اللہ نو خیر چونکر اللہ خیستد جڑو ان کو نا خیر چاوا چو دی انسان کی نطفی نا چا پیدا کرے تاکہ خیر چا چو لے ثم مینکم بیاو گوئے ثم مینکم بیا اقنان تاسو بعد دار کا فضل دنیاوی جو انا لمیتون خام خام رئی با ارث رئی با لمیتون لامی راوڑے تاکی خام خام رئی نو بیا وتر کمی دا مرګ ثم مینکم بیا اقنان تاسو یو بل قیامت تو بلتون پر د قیامت جون دی کوله بشی د قیامت د مخ یو جون دنده ویلې نو جون دی خودی خرو یعنی کم جون د بدن نه بد قیامت د مخ نه جون دی کی بدن ممدا کشن مړ کوتی البته روح پسی جین یا لین کی جون دی ده ادا غی دی سره تعلق شته خو هغه تعلق نه لګه دنیا چې کینه یې پاتې بدن کې دوله پاسوله نشي ځکه روح بهر ده روح چې دن نه ویني سره کینی پاتی خبرې کول شي نه خبرې کول شي نه کیناسته پیدا نه لاس فضول شي بس صرف احساس کا درو تکیږي بیا قیامت کې جروح ورته ور واچول شي نو بیا راوځي کته چې دن نه په قیامت په دغه ژوند دې دن نه نو بیا راپاسي ولا او چې روح په دن نه بیا داسې راوځي لکه په دې مخه کې چې کوم دغه دغه اړوکي یا دانه ایګه غتیخ تیوي چې دې په ګوښه چې دې راوځي کنه راوځي دغه دانه ژوندۍ شي کنه هغه بیا دنه پاتې کېدی شي دې غرم دي بار نو دې ټول دور غټ پټ انسان پرو دې دې راوځي نه دې دې خدای غټ تیر نو لاندې شه نری تیر غره وته شي دې نشي راوته چې ژوندې نه استلته راوځي دې کنه د قیامت نامه کله شي راوته دې و ثم انکم یوم القیامه تبعثون دلته وای ثم یحییکم بیا ژوندۍ کې تاسو قیامت کې راو بدې نو ثم له تور بیا دې الله توافق شي حساب کتاب سره شي والذي ادم نعمت یو نعمت د نشته مشته کړی نو کیف ته کوم الله دویم نعمت وته والذي دال ذات خلق لكم پیدا کړی ستاسو لپاره ما ته فی الارض پزمکی جمیعا ټول ثم استوا بیا وګوره برابر دی ثم استوا بیا اراده وکړه استوا په معنا اراده ثم قصد بیا اراده وکړه سمایه په طرف د اسمانونو جوړولو فتوونه جوړ کړی دی اسمانونو له سبا سماوات و اسمانونه و هو بكل شيء عليم ده الله فرزوان پوه دی دا دلیل عقلی شو په وګدو باندې چې هغه ذات د لایق د عبادت دی چې هغه عالم بكل شيء دی خلق لكم ما في الارض جميعا پیدا کړی ستاسو به لام د لام انتفاع لکم ستاسو فائدې لپاره آغا تیش بزمہ کری ٹور اس یاوی شبہ پیدا کی گئی چھے ٹور خود فائدی ندی بعد بکی نقصانی شیان دی نو دائیو تا فیدبار دا کثرت باند غلبی ہوئی چھے دیر پکی دا فائدی دی لک پکی نقصان دی نو آغا لک یہ رکھا دکا حکم پا کثرت باند کی گئی یادا مانا چھے فی الارد باند خبر ہو دری رشیق قرآن ہوئی دا اللہ غدار دے چھے پیدا کری ساد پارا آر جی پزمک کی دی نو دا جمعیان دا مفعول فعل محضوفا ایتا ایتا قیدو جمعیان منو ایتا قیدو عقیدہ او ساتے ایعتا قیدو عقیدہ او ساتے شدا طول دا اللہ ندی دیکھ دیو ولی یا دیو بابا یا دیو پیغمبر یا دیو ولی یا دیو فرقتے ایستا تغنیشتے طول دا اللہ ندی لکہ صورتے نحل ترپن نمبرات کرا دی وما بکم من نعم دین فمن اللہ آگا چھ پتاز بانی او نعمت دے اگر اللہ نے کد خوراک دے کد بدن دے کد سقاق دے ارے وشے چھ دے کد نور دے کس بگو دے دا ٹول نعمتون دا اللہ دی وین تعدو نعمت اللہ لا تختو دا اللہ نعمتون خشبیر علم نشے و از با علیکم نعم و ظاہر تو و باطنا سورت لقمان 20 کی برا دی اخوار کڑی پتاز میں نعمتون پل پٹ افکارا پٹ چاگا ایمان دے غیرت دے سڑیتوب دے او خکارا پٹ خکارا او خکارا چستر گی لاسون اخبی در کری دا ٹول اللہ کری جمعی آنمی دو ٹول دا اللہ طرف دی تو مستوا بیا ارادہ اکرا الہ سمای پتر عبدہ اسمانو جوڑو فسواونا نو جوڑ اکرا دی اسمانو اللہ سبا سماواتن و اسمانو نا او بکل شن علیم او دا اللہ پر اسی زمانی پور ذات دی و از قار ربو کلن رائکتی یاد گا کلچوی ربستا دا غا درم نعمت دے چی کیف تکرون باللہ آلان کی تمہا معزز کرے پو فرقتوستانی کئی معزز کرو نیم تم معزز شوی فرقتو تمہیں چوز جلی آدم نو تمہا مسجودون الیہ گردو لے و انسانا دا فرقتو آتا بیان کفر کے بل رحمت کے ابل تسجدی کے و از قار ربو کا یاد گا کلچوی ربستا لیل ملائکہ دے ملائکو تا انی جعلن فی الارض خلیفہ یقین دا پیدا کم کم فضمکی یو خلیفہ قالوی فرقتو اتجلو فیہا آتا پیدا کم فضمکہ کے من آتو یفتر فیہا چھ فساد بکی فضمکہ کے فساد نمراد فساد دا دین دیکھا واس بکدما آتو یو ووینی کہ فساد دنیا تیوالی یفتر فیہا نو بیا یس پہ کو دماغ تھا خو بیا بے فائدی شکا بیا تکرار شکا اتکرار خود کلام عیب دے نا دو فساد نمراد فساد فی دین دے آیتا پیدا کے پدے کے آتو چی فساد بکی پدے کے فساد شرکیات ابراد بکی واس پہ کو دماغ آتو یو بوینی دیو بل ونحنو سب بے حلی خام نکا امان پاکی بیانو ستا پسی پاتو دو اولیت ستا سرہاں یو طرف پاکی بیانو چی اللہ پاک دے دے اجزنا نائبان نا دولنا ابل طرف دا الوحیت صفات تار بیانو ونو قادس اللہ که ازاد پاکو ستار پارا قالو یا اللہ انی آلم مالا تالم زفوی ما پاغبانے کتاس پہ نپوی گئی او دید آکی یو سو خبری اللہ پر اختو تا اوے چیزے خلیفہ پیدا کم دا خلیفہ نمراد سو بے بعد خلق کو یہ مانا کرے غلط کہ میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں اپنا ایک نائب دا مانا خود نہیں ہے تا بونڈا دا نہیں ہے تا غلط مانا رہا دا کہ نائب خدا آگا چاہیوی چې په هغه مرګ را دي چې هغه مړ شي نائب د هغه په مقام باندې کینی تحصیلدار وي مړ شي نائب تحصیلدار تحصیلدار شي یا صوبهدار وي مړ شي نو نائب صوبهدار د هغه په ځای باندې صوبهدار شي یا پینسیلی شي هغه مړ نه شي او پینسیلی شي د هغه محکمې نه کټ شي تحصیلدار په پینسیل لاړ شي نو نائب تحصیلدار شي هغه پل تحصیلدار شي د منا به هغه ځای هغه ونیوه نو آیا الله به مري استغفر الله هغه به ډېر کېږي چې ته ور نائب وګرځو بل نائب خدا هغه چا وي چې هغه په اسبابو باندې کار کوي نو آیا الله کن فیکون د نائب ته ساجد ته یا نائب دا هغه چا وي چې یو ځای کې موجود وي بل ځای کې نه موجود نو زه په پېښور کې دلته کې مناب ناست دی کمشنر نو نائب کمشنر بیا چې په چار تده کې دی نائب کمشنر په مردان کې دی نائب کمشنر په صوابه کې دی ابي هلته دي ولي هغه ځای ته رسېدی نه شي هر ځای ته نو نائبان بیا هلته نو الله مر ارت نه شي ردای نائبان پیدا کړي دي نو دا معنا خو بالکل نه ټیکېږي چې تو الله اپنی لیے پیدا کر رہے کہ نائب بل نائب د مناب کارونه کول شي چې کله مناب نی چې کله مناب نی په چوتای تلی یا چرته بلې علاقې ته تلی یا وفات شي نو نائب د هغه کارونه کول شي نو آیا د انسان چې د الله نائب دی د الله کارونه کول شي دا معنا نهایت غلطه ده چې چا هم کړی هم فکر نه کړی پوه شو د دې وجې نه ابن قیم رحمت الله علیه هغه وایي چې دا معنا ټیک نه ده بلکې هغه وایي وایي نائب د هغه چا وي وایي یو انسان ته خلیفۃ الله نه شي ویلی انما الخلیفۃ عمن یغیب خلیفه د هغه چا وي چې هغه باندې غیبوبت را دي مرګ را دي او الله چې کوم دی الله باندې غیبوبت راتلی نه شي اخوارده موجوده فیدبار د علم او فیدبار د قدرت باندې نو هغه باندې هغه د هغه څنګه خلیفه جوړېدلی شي خلیفه او د هغه چا وي پوه شي چې په هغه غیبوبت را دي مفتاح الدار السعاده دغه کتاب دی ای کلی کتاب 211 212 کې وای لا یقال لاحد انه خلیفه الله اجازه ونه ویل کیږي دا الله خلیفه دی ولی فان الخلیفه انما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره خلیفه دا هغه چې هغه باندې غیبوبت را دي اول دا هغه په دا باندې کینی نو والله تعالی شاهد غیر غائب الله حاضر ناظر دی په اعتبار د علم او قدرت هیڅ یو ځای نه غائب نه دی پوشه قریب غیر بعید نزدیم ده لریم نده پوشه نو ایده الله نائب نشته ابیا وای کان رسول الله سلام یقول فی السفر و نبی اسلام چې هغه په سفر کې وی چې اللهم انت الصائب فی السفر یا الله ته زما ملګری په سفر کې ما والخلیفۃ فی الاهل او ته زما خلیفہ زما په اهل کې په مال کې نو الله د انسان خلیفہ کې دی شي لیکن انسان الله د انسان د الله خلیفہ نشي کېده دغه انسانان به ختم شي الله د دوی ارث پات شي ارث به الله ته پات شي نو الله د انسان خلیفہ جوړی دی شي لیکن انسان د الله خلیفہ نشي جوړی دی دارنګ نبی اسلام فرمایلی و چې اد وای قریب ده چې دجال اج اد دجال ان دجال اي يخرج دجال براوزي وانا فيكم کته دجال راوته او درکه موجود فانا حجيجه دونكم نو زه به تاسو جمع کوم ساو طرفنا و اي يخرج او راوته دجال ولست فيكم درکه نو مزو فات شو ما نو فامر حجيج نفسه هر انسان چې کوم جنگ بکې د خپل طرفنا والله خلیفتی على كل مؤمن او الله زما خلیفہ دے پر مؤمن باندې الله زما نگہبان دے زما د امت الله باندې نگہبان کې د جان نه بچ کیدا مان دا نه چې تو دارنګ ابو بکر صدیق ته وزر چاوي چې یا خلیفۃ الرحمن نغوت وی لست بخلیفۃ الرحمن زه د الله خلیفہ نیم ولکنی خلیفہ رسول الله لیکن زه د الله خلیفہ ما وحد بی ذلک مردا کافی ده ما د بیا ونه وای خلیفہ الرحمن د الله خلیفہ ته دیم زه د خپل پیغمبر نه پیغمبر تله د خلیفہ ما اده چلار ما برزو خلیفہ زه او چې اغلار چې د برزو خلیفہ لکه ابو بکر صدیق خلیفہ د نبی اسلام خلیفہ کله چې ابو بکر صدیق وفات شو نو عمر فاروق دا خلیفہ شو چې عمر فاروق وفات شو شهید شو نو عثمان غنی دا خلیفہ شو چې عثمان غنی شهید شو وفات شو دا فدای باندې خلیفہ سو جوړ شو اوس عمر فاروق نو الله خلیفہ د الله خلیفہ تو نشته چې دا د الله خلیفہ دی دیو څوک دا معنا کوي چې دا الله خلیفہ خلیفۃ اللہ دا معنا غلطه کچا کړه مخ کې الله د سمافیو کی نہ پویا نہ کوسی کہ یو سڑے سدا پوی بس خدای پوشا پوشا انی جال ز پیدا کون کے بو دنیا کے تو خلیفہ سے مانو شو گیا خلیفہ تے یخل خلفہ یخلفون دے یو بل فضیل راتون کے مخلوقات ز پیدا کون کے بدما کے یو مخلوق یو بل تسی برا دی تے جنات عمر ددی اپار تو بان بو دنیا کے مر را دی قیامت نہ مخ کے ا دے جنات عمر چا زر کالے چا دوزر کالے دی نو دا ته مخلوق پیدا کوي زر زر امري ا دیو بل خلیفہ جوړي کې زر زر هغه انسان دی نو خلیفہ معنی دیو بل خلیفہ او دا معنی سورت انعام وګورئ تاسو سورت انعام اخری آیت وهو الذی جعلکم خلائف الارض ادی اللہ پیدا کرے تاسو دل دا لازات جگر دو دے تاسو قائم مقام دیو بل الارض پزمکا کے قائم مقام دیو بل دانے جو زمک خلیفہ چی زمکا بات ختمی گی تو بدائی پیدا کر نا خلیفہ دے دا مشرانو پزمکا کے یعنی قائم مقام دا مشرانو لار دے مرشے تا دا غمزانا سے تب مرشی ستاز آمن بسا بدائی کینی ساز آمد میں مرشی دا غیز آمد وکین دا تر قیامت بدا سلسلہ جاری بھی لیا مانا خو یو دا غشوا چی یو بل بسیر دود کے مخلوقات دا مانا یا دوی ما مانا مانا کئی علماء خلیفت الجن دا جناتو خلیفہ زکا دا جناتو دا چا خلیفہ رو مخ بری مکہ بان دیر دیات مخلوق تیر شوئے دے اوس نن سبا سائنسدانان بار ډانچی رایستې دي تاسو به کتلي ډاینوسار ورته سوته وي او دا د دوو لاکو زړه ډانچه ده ادا لسو لاکو دا د پنځوسو لاکو کالو مخکې نه ډانچه ده نو مولیان صاحبان غریبانان هغې پوه نه دي هغ وایي دا دروغ وي وایي ځکه آدم بابا چې راغلی دا خو لس زره کاله تقریبا د آدم بابا وایي دنیا د دنیا خو یې لس زره کاله چې پیدا شوې ده نو دی په دې نه پوهې دا دنیا نه دنیا پتہ نہیں چھ کدہ پیدا کری دا اللہ پاک البتہ آدم بابا اللہ پا دنیا کی پیدا کری دا فل ارد خلیفہ زمکہ امک کی نوا آدم بابا اللہ پا زمکہ کی پیدا کرو دا آگی تقریبا لس درکال یا سے کم زیاد بشوی پورا پتہ نیشتے دا دین امد کے خو مخلوقات کی دے چھ دا جنات غٹ غٹ دانچی وی اگو خیر جنات جسمون او تو جسمون نیور اس دا شانتی دی یا نور سوک مخلوقات جنات نمک کی سوکو غٹ غٹ نو زه پیدا کوونکی یم پزما کې یو خلیفہ یو بل داسې مخلوق یو بل پسې برادی پلار به مړ شي دی وفات شي دی مړ شي نو سه وفات شي یا مرد یا خلیفہ تو جن خلیفہ جناتو د جناتو قائم مقام جنات د جناتو بعد شیخ له دنیا او دیل ورکوم یا خلیفہ به مان د تابعدار د مامور ادم انم قران کړی دا سورة سواد وګورئ تاسو آیت نمبر 26 یا داود سورة سواد یا داود او داود داود رسام پیغمبر ته الله وایي انا جعلناک خلیفة فی الارض یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض یکرما ما گردور ته خلیفہ نن خپل مامور فل ارض په دنیا کې ما خپل مامور کړ ته به زما حکم خلکو ته بیانې فحکم بین الناس بالحق نو په طلاق او په من دخل کو بل حق په حق باندې ولات تبل هوا او تعبیر من کو د خواہشات کو د ګر او وید فضل کان تبیلا نو خطاب کی تا د الله د دین دارنګ خلیفہ معنی مامور صاحبدار دوی ما درې ما بداشي انی جارن فل ارض خلیفہ یقینا ز پیدا کوم کې پس بکه خپل مامور خپل تابعدار نو قالو فرتو اتجل فيها آیت پیدا کې پس بکه ما یوس فيها آتو کې فساد بکه پس بکه کې او تو یو ویني نو فرتو د سن پته ودا ګره فرتو د سن پته ولګې چې دی فساد کوي یا وای قیاد خلیفہ نه کړي ځکه خلیفہ اغه د کیوی چې خلق روانه کوي د غي سمي نو هغه دین قیاس کړي چې د به خلیفې انو دد د لاندې با بعد خلق خې بعد خراب نه خراب د وسداګان ور کوي نو مدا چې فساد نه کوي دا یو معنی کړي امام قرطبی دی وغیرہ ایو معنی یو معنی دا چې دی وای قیاس او په پرخ په جناتو باندې انسان د زمکه د ابو هوا مطابق چې زمکه ابو هوا داسې ده چې په دې کې سوق براشي نو په فساد کوي د زمکه هوا داسې ده لکه څنګه د ملک من قیاس کوو چې وو عمران خان تر دې هم د شرط کیږي د کوم مولي در چې اول نه راځي ټیک ټاکي خو بیا دلته داسې یو سیستم بیا ګران د فریقه ده داسې یو خراب سیستم چې کم یو براشي نو اول نه ټیکي اوادي چې کړی هغه پر کور غواړي لیکن دا دی خلک دغه مشران شي دا څو وزیران شي چې یې گرفتار کی لکه په دې ملک کې ګوري مشرب چراغ نه هم ډیر خکارونه کول سره دي ډیر خکولي کارونه کول لیکن کله چې هغه بیا دغه جو کې هغه انتخابات ور مليان بکرالو او قابلی بکرالو نو بیا هغه خراب شو بوټو مول کیټی کو لیکن چې کله سره دا مقابله او ځل شو بیا ګان شو ایوب خان مول کیټی کو خدا کابینه چوتر دی وسه نو سم وو چې کدل ته ارڅو کراشي نه به خرابيږي ولی کابینه خو بدغه کن کابینه خو نه بدلیږي سیستم خدا غده کنه کوم چې غریزان بری خره نو دا مون قیاس کو پته باندې په مخکنو باندې دا نه چې مون غالب الغیب فرښتیا الغیب نه وي بلکې هغه په د انسان قیاس او جنات باندې جنات په زما کې ډیر کار فساد نه کړو نو اتجلو فیها آتا پیدا کې پدې کې مناتو چې فساد بږي بزبږي فساد نه مراد فساد دینی دی شرکیات بیرات وات کو دما او تو یوی بوینه دیو بل و نحنو نسبح بحمد اس قیاس و اول من قات ابلیس ربی قیاس و ابلیس کړو ربی قیاس پر تو کړ دل تو ورګه ربی قیاس پر تو کړ دل خو یو قیاس پاتې دی یو قیاس صحیح دی قیاس صحیح اگر که غلط هم شي پاغي یو در یو ثواب ملاويږي بخاري کې حديث را دي چې مجتهد یو اجتهاد وکي یعنی قیاس وکي نو که غلط شي یو ثواب پی ملاويږي وتا او که ټیک شي دو ثواب ملاويږي فرښتو دی دا کې نیت ټیک دی قیاس غلط شوی دی لیکن نیت ټیک دی نو بیا به ګناګار نه دي ایو دی قیاس فاسد اول من قاضا ابلیس دا مرانا رومبه قیاس فاسد چې کړو ابلیس کړ دی دانه چې قیاس ورو به ابلیس کړي د قیاس په پرختو کړي مخکې د ابلیس نه ابلیس بیا قیاس کړي دی خو هغه فاسد قیاس دی ځکه ایته مخته نس موجود دی الله نس دا چې الله اوس جوړ دی ادم چې دا وکا نه هغه د نس مقابله کې قیاس کړي دغه فاسد دی یو سره چې د نس مقابله کې قیاس کوي نه هغه فاسد دی نو څه موږ دی ما مخه کړم چې هغه د نس مقابله کې قیاس کړو چې کوم ځای نس موجود دی د قران حکم موجود د پیغمبر حکم موجود او خا یو امام چې هغه چرته د الله یا د پیغمبر د حکم مخ مقابل هغه قیاس کړو خا دا خو یو ځل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل امام جعفر صادق او دی وو وته ته د ما د نیکه په حکمونو کې قیاس کې هغه ته وکړه په ته دا ته یې قیاس کې او ته قدرته یا ستانه تاسو کوم پیتان تاسو کوم چې موز ډیر اهم دی کو روجا وی موز دې کما قیاس کولې نو ما به حیدې ته ویلې چې ته خیر ته موز کوه او روجا ته ما افتا خو ستاده نیکه په مقدو کې مقصد نیکه حکم داده چې روزه ما خپل روزه به قضا راړي لکه خلی په دیس په حالت کې روزي و پړي نو به ای بقیات قضا راړي یک غبوزه ته قضا شي دغه قضا نشته نو ما که قیاس کول ما به قضا کړی ځکه چې موز اهم دی روزي نه زیات بل وی چې کله سړی ګرځي په ځمکه باندې نو د خپې د الله نه تلې ډېر ګندګي او کله باندې وی لاندې نیکه ما قیاس کولې نو په خپې باندې چې کړ په موزه باندې مونږ وو چې دغه وکړه مس وکړه نو ما بل چې په تلیو الله سره کړه خو چونکې ستا د نیکه د وکړه مقابل د قیاس نه پیش کوم هغه وی ښه نو هغه بیا راوځي زه ښکلې کړ وی ما د خلکو داسې ویلو کله کله داسې وکړي وشي چې د خو خلکو مقابل خلک بیا دروغ وایي خلکو دا یې وکړه هغه یې وکړه دا کوي هغه کوي نو هغه سړی غریب ترې نه خفه شي کله چې هغه سره میلاو شي نو چې بیا خبر سه پاس بیا یې سم نه وي نو اول من قاس ابلیس لومبی قیاس چې کوم دی نو فقها چې کوم قیاس کوي دغه په د نس مقابله کوي ځکه هغه قیاس باطل نه دی ښه هغه قیاس فاسد نه دی هغه قیاس حق دی ښه قال انی اعلم ما لا تعلمون وی الله زه پویم په هغه تاسو نه پوهیږئ دا یې رد وکړ فرښتو فرښتو یو خبر اوس یو بله دی کې یو شوبه پیدا شوه چې فرښتې خو موږ وایو چې ګناه نه پاکې دي په اصولو کې ویلو چې دی که د ګناه طاقت الله نه دی نو دی د خو ګناه کړی دی دی د خو ګناه کړی دی چې ویل چې د الله په یو امر باندې د الله په یو امر باندې چې کوم دی اعتراض کړ کول دا خو هم غټ ګناه دی کنه چې الله زه یو خلیفه پیدا کوم دی ولی پیدا کړي هغه به دا کوي به دا کوي او موږ چې موږ ستا تسبیح او تقدیس کوو پوه شې او موږ ستا تحمید کوو نو دا خو ګناه شو کنه نو جواب دا دی دا هغه خپل انقیاد ښکاره کوي خپل تابعداري ښکاره کوي دا د الله په فعل باندې اعتراض نه دی د دې مثال اکثر داسې دور کومه یو سړی دا غټ ډریور دی دا قیاس به مولانا ته بمور کو دا شیخ ته بمور کو یو سړی دا غټ ډریور دی دا وړو د مخکې نو سره دی خو هغه وخت کې دی او ښځې وه زه ځان له ډریور ساتلو دفتر به دی بوته بیا به واپس به راوسه بیا د بچي پیدا شو نو بچو بیا د هغه ډریور کار ته واشه نو سار به اول بچي بوته بیا به سیب راشي او سیب بیا راشي نو بیا په کې جینکان پیدا شوې جینکو جدا دغه کالجو هغې ته به هم بوتلې نو دې مالک وته وایي چېره کار دی زیات شو اوس خو بچي هم لوی شوي دي او زما هم ډیوټۍ ډېری شوي نو دا زما کوم یو ډرور بل نیسم هندې وته نه بل ډرور مه نیسه بل ډرور ته څه حاجت دی څه پته دی ډرورانو کېدی شو کرامي پېښ شي غلط سړی وي او باقي زه هم کړم زه به الله ټول کار کوم نو دا څه د مالک په هغه قول په فعل باندې هغه اعتراض نه دی بلکې د خپل تابعداري ښایي چې بل ډرور ته عجت څه یو بند تنخواه زیاته دي او بل د ډرور څه پته لګي کېدی شي هغه چېرته غل وخیجي یا هغه رامي وخیجي زناکار وخیجي نه چېرته بچی له خراب تراب کړي نو دی خپل ډک کرنګي فرښتو خپل انقیاد ښکاره کړي چې الله پاک څه لې پیدا کړي که عبادت لے پیدا کړي نو موږ نه هم سب هم حب دې کا او نقدس لك او باقي دې خو په دنیا کې فساد کوي نو الله ته عزت وایي نو او دې ده کې الله اجمالا جواب وکړ چې فرښتو تاسو نه په زپ ويم اوس دا خپل خبر الله حدیث کوي وتا وعلم ادم الاسماء كلها او خود الله ادم السلام ته نو د اسم نه مراد دې ده کې مسمى ده اسم په معنی مسمى لکه لوار ځکه په اسم کې معنا د مسمى پراته وي اسم دلیل په مسمى باندې اسم دلالت کې په ذات او په صفت دواړو باندې لکه لوار دی لوار خو اسم دی خو لوار کې معنا د څه ده هغه سړی چې هغه د اوسپنې کار کوي ترکان زموږ هم په هغه ذات په دې نوم کې په معنا پوه شي ډېر لرګي کار کوي جولا کې څه داغه دغه اپیشه په دې ما په دې نوم کې پټه ده چې وو جولا نه پتو پوه شي داغه سړی چې د کپڑے کار کوي نو په هر یو نوم کې تقریبا معنا فرضي دغه نوم نو دې دا کې د اسمان مراد هغه مسمیات یعنی هغه مسمیات دي مطلب چې وو او خود الله آدم علیه السلام ته اثرات د سیزونو اثرات سیدونو رولمانی معنا کوي صفات الاشیاء و خواصها رولمانی معنا کوي ام سید محمود الوسی رحمت الله علیه صفات الاشیاء و خواصها د شیانو صفاتونه د غی خواص کلها د کل مراد چې کوم ده غزوری اشیاء دا نه چې ارته وته خل دي ته کل عرفی یو ده کل استغراقی یا کل حقیقی یو ده کل عرفی چې په عرف کې کل وی لیکن حقیقت کې کل نه وی لکه مثال موږ وو یو سره بازار ته تللی واپس راغی اډی ګای ډک راوړه پیاز هم پکې دي ټماټر هم دي کپڑے هم دي پکې میوې هم دي پکې نور هم پکې ضرورت شاید او ټیمان هم پکې دي څوک وینی څوک وینو اته یې اله کتا ټول بازار راوړه نو بازار خو غني راوړې خو ځکه په عام لهجه کې په عام بول چال کې دا کل نسبت ہوتا دو نو دارنګ دلته کوم کل په معنی د خپل مانند وعلم آدم الاسماء كلها او خود الله آدم علیہ السلام تا صفات او اثرات شیزو سیزونو کلها ضروری ضروری کم چه دا آدم علیہ السلام ضرورتو ادا خودن هم گره دا سنو چه لبزن و توخل چه پوبو که دا اثر ده پتوڑای که دا اثر ده او دا خد دا سڑی دا معاملی دا سوری دا اثر ده دا خوب دا اثر ده وغیر دای والا پا بدن که که خودن یو تعلیم ده فالفاظ لکه دچې راته ورکوم دا تعلیم د الفاظو دی یا انجینر د کوی تاسو یا ډاکټر د کوی دا تعلیم په الفاظو باندې د بل په وینا دی یو تعلیم هغه چې غل الله د انسان په طبیعت کې خي په فطرت کې خي لکه تاسو ګوري د خوراک کډ د صفات سره دا الله با منتدر شان خیلی من سو چه زناور تم خیلی زناور چه پیدا شی اون د خپل مور اغا طول وردی زناور چه دا تعلیم چه ور کردی دا سپای بچی چه پیدا شی دا سپای اغا طول زن رتای پاقی خلور مندی خود دا اکی و اغا سار اخی دا چه چل خیلی اغا دا تعمان که من لک تفسیر کرو دا رنگ دا بطی بچه چه سند اگای نوزی او بو سر توب کی دا اغا پا طبیعت که اللہ دا ایخه دا لامبو دا لامبو اغا دا چه خیلی و دا رنگ مرغای چې څنګه وزرو کې یو بچی دی یو میاشي چې نو الودي دا الودو دا علم چا غته خیرو یو وزر به دا ذات کې او ته بده دا تعلیم الله پاک غل لکه دغه شمر کړی دی یو تعلیم دی چې هغه استاد درکې یا کتاب نه وي نو دې د تعلیم نه مراد هغه نه دی او دې سره د آدم بابا بړای ثابتې په دې باندې کته دا واچاو الله پاک آدم علیہ السلام ته بطور طالب خو لکه په بلیک بورډ یو تو لیکل یا وته دا چې لفظان وی چې دا او بدا کوي یو قران ډوډای دا کوي یو خد خد دا دغه ضرورت ده نو دا معنی خود کنه دي چې اوس پورا وعلم آدم الاسماء او خود الله آدم علیہ السلام ته اثرات او صفات شیانو ضروری ضروری ثم علم بیا پیشر دا شیانو ارل ملائکه ته ملائکه باندې ارزوم هم زمير راضي دي انسان د ذوال عقول چونګي دا شيان په شيو په ذوال عقول باندې هدي وجه نه زمير یو ته ذوال عقول راوستو ثم ارزوم بیا پیش ول دا سيدونا ارل ملائکه په ملائکه باندې فقالوا يا الله انبئوني خبر را کوي بیا ما هاولای پاسراتو د سيدونو هاولای چې دادي کچري تاسو رښتيني نو قالو وی فرښتو سبحانك پاکی د تعالی الله تفاکه دی جزان تفاکه دلائل معنا خو موږ چې موږ پاک نو لال مالنا نشته موږ لا علم مگر راج تام تر اکل دی ان که ګنتو انت خاص په پارت اخاص حکمت ول ذات اوس دا خو یو کس نه ظلم شي الله خو ظلم پاک دی چې آدم بابا ته نو نو خلو فرښتو ته نو خلو ابیا امتحان اخلی لکه دغه دوه لکان دی دوی ته ملک ستاسو امتحان هم دی یو ته پټ غو دی کیو خو خیما د دوه ما چې دی الفاظ دا معنا دا قابل ته ونه خیما ابیا د دوه نه امتحان اخلم نه به اعتراض نه کوي که په خلیو نه پړ کې خو وای کنه چې استاد جو مون سر ظلم وک د ته خیل دی ماته نه خیل امتحان را د شي اخلی دی دا کې د آدم علی السلام بړای ثابتې په سوچ حساب سره چې دا هغه دغه مخلوق دی دا هغه مخلوق دی چې د دبا ضرورت شیانو ته دته چې کوم ضرورت شنو هغه دته دته په طبیعت کې واچور لکه ډوډۍ د ضرورتو څنګه وته ډوډۍ وخیل چې دا شې دې نو دې دا خېټه ډکې زګه چې دا توکتل لکه بده خو زناورم پويږي چې زناور شینکې وې دي نو بیا پوری نشلې پوری شلې کنه یا چې تګي چې څنګه وته تا په لوب کې ده نو پوری بشلې وو په دې په دې پويږي زناور هغه په طبیعت کې خېرې چې په دې وو باندې تند سړیږي هغه ته شوي ده ته په خلې نشو چې وو لکه په چې وبې ګولې نه په دې پوه شو چې دا وو اوس کوم څه نه به مسړ شي یا په نور باندې سروې تړلې هغه پوری شلې سوري ته دي ولې هغه داغه په بدن کې الله ضرورت دی سورې چولې هغه د پټلې چې په سورې باندې آرام دی د کشن د عالم ادم السلام په بدن کې الله ضرورت دا ضرورت نه شو چې خدای او توخه له ودات دی ودې سره دغه دی ودې سره د بنده یو ځای کیږي د بنده سکون ملوي دغه طبیعت کې دا وو دا رنګ او به توخه له مثلا چې دا د دې سره اثر دی ودې اثر خواص صفات دی چې دا بنده اوس کې د تند سړیږي اوس پرې سپې نه پوي ولی فرښتو ته کې کیږي نه نه دوی په اثر ته پیږي فرښتو کې او جنس نشته اې د خدای په اثر ته پیږي سړی په اثر ته پیږي دارنګ ډوډۍ چې الله ور ډوډۍ وخیر فرښتو دا چې وای د دې اثر دی فرښتې په ډوډۍ څه پیږي دا کوي وګ کیږي نه لکه چې ادم بابا ته ډوډۍ وخیلا نو هغه ساده بوج دالوګه ختمه دالوګه ختمه په دې باندې ادم بابا فضیلت په بل تر کې ثابت شول چې او فرښتو تاسو خو ویل چې نه نو سبح به هم کو مقدس تاسو پیدا صرف عبادت لای کنه تاسو دا تسبیح تحمید له پیدا کنه او تقدیس لا تاسو ضرورتونه خو نشته نم ډوډۍ ته درشته نم وبو ته درشته نم خدو ته درشته نم بچی کیږي نو که تاسو عبادت کوئ تاسو کوئ لیکن دا یو خلیفہ پیدا کوم دا یو بل پس برادی چې دې به ډیر ضرورتونه وي خزی ته به ضرورت وي ډوډۍ ته به ضرورت وي اوبه پیدا کوي بچی براوړی بلوي او بیا به زما عبادت کوي بیا به زما عبادت کوي نو دې تاسو د خله اوس کو شو کې تاسو دې تاسو د خپه دې چې د ضرورتونه هم وي اره به هغه کار کې چې تاسو ته عبادت د دې مثال داسې لکه یو مولا صاحب دی اگر چه سار منزو کی نو او دشی نو بیا را پاتی منو سلوه لطیار ای چاو روڑی نو غرما غو خوری نو ماس بخیر منزو کی نو بیا او دشی نو چه بیا او دشی بیا را پاتی ما دیگر نو او دستو کی نو چه او دستو کی بیا منزو کی نو بیا تیو پر رو کردی لگا غرمی او روڑای چه کم نیگا زمانی راز بایی نو کر رو کردی نو سکار خوی نی نو بیا ما خام راشی ما خام منزو کی نو ما خام منزو کی نو بیا کسی ها تا چار سالی بیتی نی خیو خیو کنی بس تر ما خو ته نماز خدان چې موضوع کې بیغه مو ده شي او د دې شپې په بجې فاس یو بجې فاس مولې سر دغه د ورځې د خوبونه کړی سم ستړ شو په خوب باندې په بستر د را پاتې د مو ده شو کې یو موضوع کې بل یو سره ټوله د گاډي چلو ده یا ټوله د زمیدارا کړی دا یا ټوله په دکان کې و او د دې شپې ټوله د ما خوتن راغله د دکان نه ما دیگر ما خوتن ما خام او دې و د شهر ما غلط بجې یو ورځ به دې ودې شو ادم یو بجې پاتې ده موزه سره دې چې خسترو پاتې دې نه شو دې پاتې ده نو ا دې زمیدار او دې دکاندار د شپې را پاتې ده ا دې مولا د شپې را پاتې یو شانت دي تاسو وای دغه مولا خو ستر شو په خوب اخو خود را پاتې خپل بدن دغه شو دې لیکن دا بل خو نه پوره شه په خوب د خود روز خوب نه غرد خو کار نه کړی دي او دغه مثال لې چې و پرستو تاسو غوتره په عبادت ته پیدا نه ډوډۍ خو نه ډوډۍ پیدا کوي ځاله نه بچیشته نه خدشته نو ته په عبادت کې تسبیح او تحمید کې او تقدیس کې نو دا ته ډوره خبره ته خو پیدا دی لې لیکن دا ذات مخلوق پیدا کوم چې دا به ضرورتونه وي خوراک ته اسقات ته خدي به بچی وي هغه به بیا هم دا کوي نو تا نه غوچت شه وشه په دې دا معنا ده وعلم آدم الاسماء كلها او خود الله او خود دین په طبیعت کې ولکه هود او خود الله آدم علی السلام ته اعلی اسماء اثرات او صفات د شیانو د سیدو كلها ضروري ضروري کوم چې ضرورتو دې ته کل اورپی و یدا تایید لګراوړ د کل اورپی یو تایید نور ډیر زیات دی قران کې خو یو بس تر دې نمبر راوړ دی پار نمبر 19 آیت نمبر 16 ورث سليمان سل سليمان داود وقال يا ايها الناس وی سليمان سلام او خلقو قلنا منطق قطر خودلی شد من تا بولی دا مرغان و حوتین من کل شد اراکلی شد من تا هر یو شد و هر یو شد دا بلخیص تا خواست اغنو رسو دیر اروان دیش و حوتین من کل شد اراکلی شد من تا هر یو ضروری سامان هر ضروری سامان دارنگی اون پا دیکی ها دورتایی سو گره ای او حدود وی اینی وجه تمرا آتانا ما اومونده او خدا تم لیکن چی بادشانه آده دهی اوتیت من کلیشه اوار کرشه او دیتا هر یو ضروری ساندان چی هر یو شه واسوار کرشه ده نه سلیمان اسلام تخ واسخه نو نه سلیمان اسلام بادشه واسخه نو کل نمراز کلی ورپی اوار کرشه او دیتا هر ضروری سامان هر ضروری سامان ولا ارجون عظیم دارن دلتم کل ها او خود الله آدم علیه السلام اثرات او صفات د اشیاو کلها ضروری ضروری سو ماردم بیا پیش کرده سیدون هم پا ملائکو بان چو ملائکو هم بیونی خبر را که دا اثرات و دا سیدون و حولای چی دادی دا خد سا اثر ده پا انسان بانی دا دوڑای سا اثر ده پا انسان بانی دارنگی دا بچو سا اثر ده پا انسان بانی دا خوب سا اثر ده و بو سا اثر ده این کنتون صادقین قالو فرقتو سبحانکا فاقیده تالا لاج مدنا نشت منگ لیلم مغز آج را کرده من تا دا آلی حق و صفت بدایی چه ده پیوشی پوانشی وی پوانشم ادا باطل فرو صفت بدایی چه ده پیوشی پوانشی نون ده با دزان نلگیاشی امام مالک رحمت اللہ علی تا ارتاریس مسئله پیش کرده شوی ارتاریس مگر دا سوال جواب ورکا دا آود بطیس بارا که چه لائل ملنا والله علم والله علم دا دا پرستو آود باطل پرستو طریقه دارا چه پوه نیش سبایی حدیث که مرای نبی اسلام فرمایلو چه یه وقت برای علماء بخدم شی فایب قاناتون جوحالون جاهلان و فارشی یستفتون نو اغینا با خلق تپوسون کئی نو فایب تون برایم خلق به تپوس نو دیگه به خپل رای نه جواب ورگی نه به کتاب ګور نه به کتاب کتلی فایزلون و یزلون فلو بم ګور نور بم ګمرا کوي نن سبا دغه حال دی چې تپوس یو کې مرتی هر چی نوشته ګوپتی انا وای چې رتی لیدلی یا قوی سوچ نه کوي درس وام مفتی به فتوا کړی وای موزار چا پسیږي لیکن قران کې سوچ نه کړي چې د مشرک عمل مقبول دی د مشرک عمل برباد دی او قران نه ثابت دي چې ان الله لا يغفر ان شرك به او دارنګ وي ولو اشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون ولئن اشرك لهبط عنهم عملك ولا تكونن من الخاسرين نبی صاحب تعالی که شرک دو کو نه عمل برباد دي نو چې امام مزده شه درست خلق څنګه وشو چې امام مزده شه درست څنګه وشو نو مفتی به چې ارجه په مسکیږي نو ارجه به یو چې موعد خوې کنه خیر ده که فسق تنه شوید و خیر ده خوچو داگه شرک کهی بدعات که بدعاتی بزن کهیگی نو ده با فیفتون نو ده با یستفتون فیفتون نو ده فتوی ورکهی برایم ده خپل رای نه نو فیزیلون خلق با گرای که خپل با گمرایی ده حق پروس با کار دهی چه نیشت زنیم خبر زب با او گرم کتاب یا با تو آما خیر سوچ با فکرم یو دم فتوار کنیم فکر او گرم پرختی وی لا علم لنا نشته مونږ لیدم مگر دا چې تا مونږ را کړې دې الله زمونږ علم نشته هغه علم چې تا را کړې نه په دل مغیب ملائکو نه په د ټول نو شپه او ځل باندې چې په دې علم الغیب نه دي بل څوک علم الغیب دي ان کان تعلیم الحکیم بشکت خاط پوهه او حکمت والا وی الله او ادم ام به هم خبردار کدی بیا اسماء پاسرات او نمونه ددی نمونه دای سمانه دای نتا پوش شده دی نسبت دو هم زمیر دو زولو قول راوره دی فلم ما با هم هر کل چه خبردار کرو آدم علیه اسلام دی لران بی اسمائی پاسراتو من دو نمونه دی نوی اللہ علم اقول لکم امانو بیلتا سا اینی عالم و غیب سماتو لر چه ده پوی ما پا پردو دا سوانو دزمکو بانده از ده پوی ما پا غمانش تازوی خکارکوی آج تاسو پټوي نو ته چوي بابا هم پرده پوهه خدا صفت خدا الله نشه دا خدا د بابا صفت دی بابا نه د الله صفت وي شرک هم دغه دی کنه وایي څه شی فرستو پټو دی ته کلمه د شمول اد استطراد دا د فار تخصیل د کلامي د کلام د خیسته کول لکه یو سړی تاسو وایي یو سړی وایي لوی ته سړی ته پوت کی چلک ازوی او ته پلان کې راغلو ته ته ته ډوډای موډای دی په خوړو وا څه چای ما دی بسکوډا څه راشه درشه دی ته ویلو دا چای خو چای شو دا ما څه شو دا ما هم د کړه د کلم کلام د خیسته کولو ډوډای موډای چای ما راشه درشه راشه خو شته په خیر را دی نو درشه په شه دی دې ته کلمه د شمول وی او کلمه د استطراد په دا د فارم تختین د کلامي چې کلام په خسته کیږي دا نه چې پر اساس شی پټ کړو وای پر اساس شی پټ کړو یې شی نو پټ کړ والا مو ځخ بو یم په هغه باندې تب دونه چې تاسو ښکارا کوي هغه باندې تاسو پړو یې د سال په پټو په ښکارا پر کو دا معنا وای قلنا للملائکه تجلو اوس چې د ادم علی السلام فضیلت ښکارا شه په علم باندې علم فضیلت په سبا نه دی فضیلت په علم نه ښا فضیلت په نسب نه دی فضیلت په غټوالی نه دی فضیلت په خایسته والی نه دی چې دا خایسته دی به اوچتی او دا چې کوم دی نو ډیر غټ دی به اوچتی یا دا اوچت نسب نه اوچتوالی فضیلت دا په علم باندې دی الله فرښتو باندې دله فضیلت ورکوي سو چې دا د علم د ساډیو فرښتونه فرښتوس هم علمو لیکن هغه علم د هغه سره نو کوم چې د ادب بابا سره نو د الله فضیلت ورکړي نبی اسلام ته پوښتو چې عالم اوچت دی او کعابل اوچت دی نبی اسلام وایي فضل العالم علی العابد د عالم فضیلت په یو عابد باندې کفضل علی ادناکم دا د لکه زما اوچتوالی په یو عام مسلمان باندې دی د عالم خوب چې کوم دی دا د عابد د عبادت اوچت دی خبره چې عالم د شپې د وخت دی د کیږي د شپې پام نسی چې سار بس درس کوم هغه په کار خدا را چې عالم پاسی دی خو اته دا یو حدیث ته کنه چې د عالم خوب نه نه خو عالم ګرځدغه نه پټکې چوانی عالم چې د الله کتاب بیانې نه پیغمبر سنت بیانې خپل په عمل یې نو د عالم هغه خوب چې په دې خیال باندې خوب کوم چې سار تر تازه نو دا د عابد د عبادت نه به تر دغه دا عالم د بل خیر لټی حدیث کرا دی فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد یو عالم پوہ په قران سورۃ باندې دا د زرو عابدین چې بیل و شیخانی دا اشد علی الشیطان په شیطان باندې سخت دی چې یو عالم مرشي نو شیطان توپونه خوشالهږي نو که زر عابدین تندی تور کړي ابا سواګی جیب کی ابا قران نه پیږي شیطان لا هغه شیطان لا هیڅ نقصان ورکول شي شیطان له نقصان خو هغه ته ګورګل چې توحید بیانې رد شرک کوي کنه دا الله کتاب بیانې نو او چتوالی چې کوم دا په علم باندې ده دا په دغه نه په جوسې نه ده دا په نسب نه ده دا په بل څه باندې ده ان اکرکم عند الله اتقاکم عزت من ستاسو ټول کې زیات عزت من چا کې زیات تقوی زیات تقوی هغه چا کې علمي نو د ادم بابا فضیلت خو ښکار شو اوس تھیوریکل ښکار شو اوس پریکټیکلی دا غو فضیلت ثابت ای فرښتو ته الله وای چې سجده وته کوي وایس قلنا للملائکه یاد کا کله چې موږ ملائکو ته اوس جدو له ادم سجده کوي په طرف د ادم ته لام په مان د الاره الہ د ځکه یو حرف جر په مان د په داد بل حرف جر رجر را دي لام په مان د الہ سجده وکي په طرف د ادم علی السلام مطلب دا دی چې سجده الله ته وکي خو د ادم علی السلام په طرف وکي یعنی مسجود خو الله دی خو ادم علی السلام مسجود الیه وګرځو چې په طرف د ادم علی السلام کوم څه سجده کوو بیت الله الله ته لیکن په طرف بیت الله یې کوم دا نه چې بیت الله ته سجده بیت الله خو مخلوق دی مخلوق ته سجده نشته اپدې باندې خو مناظر شوی دا شیخ القرآن استاد مولانا سیندی رحمت الله علیه شیخ وی مسجد حیب حیب ده که حیب دای کوی ناتو زو مال چاپی کولا وای مال سر چاپی دا غوی دور غټ سرو اجه سړی ته بیا مخ راوړ د غټي غټ سنگ سړی به تیارېده ډیر هیبتناک شکل او ډیر نیک سړی مولا عبد الله سیندی ویما وته چې حضرت یو ته پوز کو میوکا ویما وته چې تاسو درخته تاسو مخ کې یعنی ستا تعلق د سټ خاندان سره ویما تاسو نو کتل دی زل خویا دې چې خپه شو ویما ته جیا ست ته پوز نکونو ویما ته چې او زما پلار مسی کو زما مور مسی کو سکوا او زما پلار ذاتم کو چې هغه مړ شو زما پلار زما ماما په ډیر غازی خان کې تانیدار و بعد خلکو پټواری دی کرے ماما خود شیخ خودی خبره چې شیخ وی جما ته وی چې زما ماما په ډیر غازی خان کې تانیدار و نو زما مور زما مور ایسو کنو ایو زما مور و نو موږ راوځو ډیر غازی خان زیات داخل کوم په سکول کې یورپ ما خام ما ته ماما یې زړه چکر و وی چې تلو داسې بازار تلو بازار نه کوسی ته لاړو نو کوڅه کې یو لوی محل ودنه یو لوی کور پای کې بزرګونو خلک راځم یو تر مسلمان یو تر طيبانو آی وی مخره دوه کورته لګلې په هغه باندې دوه باندې مولیان ناسو د مولیان د پاک د مسلمانانو مولار مسلمانانو طرف ته ناسو ا دې دوه مولا پندت برګار ته ناسو نو مناظره چې موږ لاړو لا دا ماما می تانیدارو نو مناظره شروع شو نو ټیم ورک یو بل پیزه پیزه منټه مثلا یا لس لس منټه د مسلمانانو مولا اول ټیم هغه ته میرا شو هغه به اعتراض وکړو چې ستا دا دین ځکه غلط دی هتا دې په خپل لاس باندې جوړ کړي ابیا ته سجدي کوي ارا مدد شو ته وای نو چې هغه خپل او دلالې په پیش کړو نو چې د دوانو د مولا نمبر راغې هغه ته یې چې چردا غلطی زموږ دین استاد هم غلط دی ځکه چې تاسو په خپل لاس باندې قبر جوړ کړئ په خپل لاس په قبر کې واچوي ابیا دې سي دی او ته ګور امره شو ته ویو په قبر خولي نو زمونږ استاد بیا یو شان دي چې زمونږ دا غلط دي استاد هم غلط دی د مولا نمبر چې د مسلمانانو ای دوه ته وی چې نه زمونږ دین چې کړی هغه دار کوي دا زمونږ د دین جاهلان دا کار کوي قبرونو باندې را فریوزي یا سي دی او ته کوي ایا وتر امر شو دا زمونږ د دین جاهلان کوي زمونږ دین د دې رد کوي نو موږ د جاهلانو د غدیو ذمہار نه زمونږ دین چې ګو قران د غیرت کوي زمونږ حدیث د دې شریعت کوي وېدا چې خپل دغه بیان کا د غیندوې چې ښا ستاسو دین دې رد کوي دا بیت الله دا مخلوق خالق دی تاسو بیت الله ته سجدي کوي نو بیت الله خو د ابراهیم علیه السلام جوړ کړی کنه خدا مخلوق نه دی اوی مسلمانان مولا ته وی چې نه موږ بیت الله سجده نه کوو موږ سجده الله ته کوو خدا بیت الله زمونږ چې کوم دی طرف ته سجده دی موږ وو چې مخ می په طرف د کعبه شه موږ دا چې موږ کعبه ته موږ کوو مخ می په طرف موږ خو موږ الله اکبر چې کوو الله نه کوو خدا موږ له الله پاک دا طرف مقرر کړی چې موږ ټول اتفاقی دغه طرف ته بس دغه کچره الله خو هر طرف ته دی نو بیا به چا په یو جمعه کې چا مشرق ته مخ کو چا مغرب ته چا جنوب ته چا شمال ته اچا دی ګور ته چا نو دی کې به اتفاق خطو جو دا موږ خو دې د فاره چې زموږ ټولو چې موږ ټول یو یو زمنګ لکه الله یو دی زمنګ د موږ طرف هم یو دی نو موږ له الله د قضا مقرر کړی دی موږ ته الله ویلي چې انما کنتم فول وجوهکم شطرا فانما تولو فول وجوهکم شطرا وینما کنتم فول وجوهکم شطرا شطرا مسجد حرام نو موږ له الله دا طرف مقرر کړی دی او استاد چې کوم استاد خو دغه طرف دغه تسج دی کوي نه په دې باندې دوه هغه مولا ته دغه جواب نو هغه لا جواب شو هغه مړ شو هغه بایل پړ شو په زماړه ترنا راځي دا فرصت یې راخو غلط دی زمون د دې د دې وی بس چې سار چې د سکول ته لاړم نه زما د سکول ملګریو نه مسلمانانو نو هغه کې هغه یو مسلمان خو غو نو هغه هغه سره ما دوستي جوړه کړه اما هغه ته چې ما لګري ساده راړه د مسلمانانو نو ما پټ پټ رسالي کته د مسلمان شو پټ خو نه ما ما ته پته نه مور ته پته نه بیا ورځ وی ما وی چې دلته اظهار نشم کول او تخدیر مې زه سین ترام دا ته چې څنګه ویل کیږي نو دیو د سن نو دا خو د دې دغه د امر سره راکړو د پنجاب د مشرقي پنجاب د دې له امر سره مشرق پنجاب چند دی خود د سندی ولې کیږي د بیا سین کې عالم څخه لاړ او الته هغه بیا فزوی ولا ودی څو او هغه ته بیا کتابونه او خل بیا مولانا زندی اولی که دیوبان تا دیوبان تا چی دیر دیر با طول که تاپ راتا یو روز دا خبر تا موکم بیا چی دیر با تاپ پولی راتا او خلکو سر بیا حسدو که نو دا نو من نن سجده بیتولاتا نگو من سجده لاتا و پتر بیتولاتا نو دک کرنگی اوس جدول آدم پر اختوتوئی سجده و کئی پترم دا آدم علیہ السلام یعنی سجده خدای ترا و پترم دا آدم بانی و کئی تو پوشوئی دا یو مانا ادویا مانا چی لام پخبلا مانا شی نو سجده نو مراد سجده دا تعظیم شی خوا یو سجده دا عبادت تا سجده دا عبادت پا ایس یو دین کی جایز نا دا غیر اللہ تا سجده دا عبادت نه پیغمبر ته جایز ده نه فرښتو ته او نه قبر ته نه بوت ته نه ژوندو ته البته سجده د تعظیم چې کوم دی دا په نورو دینونو کې جایز وه غیر الله ته د نبی علیه السلام نه مخکې څوره دینونه تېر شوي دي د نوح علیه السلام د ابراهیم علیه السلام یا د نورو پای کې سجده د تعظیم سجده د تعظیم لکه لغو نه سر داسې کول لکه اوس هم تاسو ګورئ سړی چې لاس بهکې داسې بهکې تو لا سر داس وای مکو لاس و سر ملاوی داسی بکی و دا مکو کن یا با لاس ملاوی که بیا با داسی که دام تیک نوی فواشه یا با تین شد داشتان دو دوزوی کتا دام سجده دا سجده او قسم ده یا با سلوٹ کئی دام سجده سجده دار تادیم یا سجده دا دا سلوٹ چی کئی فواشه نو پا کار داره ما که سلوٹ کئی و سر بیا السلام علیکم وید بیا تیک دا و قهوائی چه تش سلوٹی خلی پج پڑی ان دا سجده دا باره چه دا سکی چه و سر السلام علیکم وی نو بیا جایز دا نو دوی معنی اوز جدو لی آدم سجده و کئی آدم تا سجده تازیم نو تازیمی سجده جایز و لیکن زمان پر مذب که در نبی اسلام پر مذب که سجده تازیمی ختم کرا او پر دی روایت شده باشه معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ دا لوی صحابی دے دیتلو خیری دا آل دا یو قتل چی خلکو بخپلو مولیان تا پیران تا سجدی کولی تعظیم و دا پڑا کرا لن چی نبی اسلام نلوی بسو کی دا خو تعظیم بیاتی ما نظمان کو دخپل پیغمبر تعظیم کو کنن نو چی راغلی نبی علیہ السلام تا سجدہ کردی دا سر کتا کردی سجدہ آگا نا آگا سجدہ خو بطول دینو کی بندوا چی پا سر و پزمک اگی دیو پی او زنگانو لگی لاتونا دا وان دا من جو دا خو پا هر مذہب کی آرام را کل کپر دے خو سجدن تعظیم و تا پر سر کاتا کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہ یا ماد مکو ماد دا سکے او دے حضرت دا حیری تا دا حیرہ دے کرم دے لگی کیا مقام دے پا شام کے جی شام تا تلم حیری تا نمال تاو کاتا لاغ حیسایا نو نو اگر ایخ پلو مشران مشایخ و ایخ پلو پیران دا بایی سرکاتا کو نو ما چی تا نخلوی سوگ نیشت من با تار تا تازیمو کو نبی اسلام دا اینا زمان پا مسئله که دا تازیم بنده پوشه او کچر ما حکم کولی دا تازیم دی پدی ترکوشی سجده نو ما با خود و طویلو چی خواندان تا سجده تازیم کوی خدا شیع نیشته دارنگ یو بل صحابی دا حضرت قیس قیس ابن سعد اگر اقل اقوی ما نبی اسلام تاوی چی یا رسول اللہ زتلما هریتا او د حضرت ماس تلو شام تا حضرت قیس تلو هری هرات دل تک دی کربلا تک علاقه دا نو مال تو کتر چی اغه وسانو چی اغه خپل مشایخ ته سجدی کول سیدا تادیم نو ما چی رسول الله زما اړل چې تا ته سجدا وکم نو نبی اسلام ما ته ویل چی ارایت لو مررت بقبری اتسجد له مال جواب راکا که زما په قبر ته با تری زه مړ شوم ته به قبر سجده کې زما نو قلت لا ما ته چې نه ځکه ای خدا زده کړو که نه چې دا شرک جوړ شوی د قبر پرستاینه دی ارایت لو مررت بقبری ما له خبر راکړه که سبا ته زما په قبر دی زه مړ شوم زما په قبر تری اتسجد له ته به سجده کې قبر ته قلت لا ما ته چې نه یا رسول الله ما ته وایي چې لا تبغدو څه مه کوئ ولو كنت آمر أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن كتر ما حكم كولي بل چاته جبل چاته تعظیمی سجده کوي سر کته کوي نو ما به خود توکم کړی وې چې تا خواندار ته تعظیمی سجده کوي خدا شه نشته نو زمون په وزب کې تعظیمی سجده نشته خان نو اوس جدول آدم دوی ممانه سجده کوي د تعظیم آدم علی السلام ته نو دا معنا ټیک شو په هغه وخت کې سجده تعظیم جایز و یا سجده په معنا لغوي واخلی لغت کې ویلګي سجده تابعداره تا سجده تابعداره ته وایي او د دې معنی تایید هم شته موږ څخه نو معنا ودا شي آیات کا کل چې موږ په ملایکو ته تا اوس جدو تابعداري کوي د آدم ځکه استاد هم تابعدار شي تو استاد تابعداري شته فتح جدو الله ابلیس نو تابعداري وکړه ټولو بېد ابلیس ته نو د دې معنی تایید لګو ګورې سورته حجر کې لګو ګورې آیت نمبر 29 آیت نمبر 28 نه وګورئ وایس قربک للملائکۃ یاد کا کله چې رب سره ملائک ہوتا انی خالق بشر من سلسال بیشک از پیدا کون کې ما یو بندا دو چی ټنګی دون کې خاور نه من حماینا اغه گله شوی مسنون خمیره شوی نه پیدا سوی تو پت کله چې برابر کم دل پاندا منو باندې وانا فختو فی من روحی اپو کوم پد کې د خپل حکم نه فقعو لو ساجد نو کین دې ته تابعدار کین دې سجده کوم په سجده پنا ته سجده نشته نو کین دې ته تابعدار دا معنا سجده په معنا تابعدارای نو درې معنا او سفر چې کما کې کلمبای کې اون ټیک دا او اس قلنا للملائکۃ یاد کا کر چې وې موږ ملائکو ته سجده وکي په طرف دا د سجده وکي الله ته په طرف دا د اسلام دا ټیک څو دا خمره ټولو کړه اکه دویمه کې سجده وکي سجده د تعظیم آدم علی السلام ته یا تابعداري وکي د آدم علی السلام ځکه ستاسو استاد دی تاسو ته نمونه اثراتو خیله د اوبو د اثر نه تاسو څه خبر وي د ډوډۍ د اثر نه تاسو څه خبر وي د ښځې او د سړي د یو ځای کېدو اثرات نه څه خبر وي نو دا تاسو هغو خیل د سوري دارنګ د خوب د اثر نه تاسو څه خبر تاسو وده کېږي مونه نو دا د هغو خیل لحاظ تاسو د هغه شاګردان نو داغه تعظیم وکي او داغه تعبیرو وکي نو فتجدو نو سجده وکړه جناتو الا ابلیس پرښتو سجده وکړه پرښتو الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه ابا انکار وکړه واستکبر او ځان غټو ګڼه وکانه من الکافرین او دې دا کافرانو نه په علم د الله کې کانه زګه تو چې دې دا کافرانو دا کافر خو نو دی خو دور تابعدار د الله پاک چې دی خو الله اسمان ته خېجلو د ځمکې نه دور تابعداري کورا دور د الله مطیر نو کافر خو نو نه و دی د کافرانه په علم د الله کې لکه اوس موږ ته ځان پته نشته د هیچ چا ته پته نشته چې سبا موږ نه څه جوړېږي لکه ما پرون هغه حدیث ذکر کړو چې نبی اسلام وایي یو سړی به د جنت عمل کوي لکه قرآن به بیانوي خدای مکه موږ واده او دې به یو لیش به جنت ته پاتې شي دنه به یو کار د کوپرو شي ا جهنمی دوی نه بشي لکه دا ابلیس دو خو دور عمل کو چې پرښتې نه تاریان وي دو خو پرښتو نه زیات عمل کو نو دې کافر نو نه نو ته ځان معلومو نه پرښتو ته معلومو عالم الغیب خو نه پرښتې وي نه دې ته ځان معلومو یو الله ته معلوم وو دې د کافرانه په لب د الله کې الله ته فرض دې په کفر کوي یو عمل خراب کړی یو دا الله حکم نه منلې پای کافر شو نن ځان ته حساب وکړه او سار نه سور حکمونه خلاف کړی دي نو تله مسلمانې شکر وباد چې قرآن بل نه راځي که بل کتاب راغلی چې زمونږ په پکې څه ذکر کړی دی که قرآن نه راغلی خو یهود به زمونږ په شاد وایي خو مسلمانانو په دنیا کې یهود انصارا دا چې قرآن را دی کفر ښکاره کړ دا خو په دې امت د خدای پاک احسان دی که بل پیغمبر راغلی وی یا بل کتاب راغلی نو موږ به تو موږ به کافران کړو دغه موږ به هغه مننه موږ وایي نه ځن تلاران مشران چې څه کړی هغه شر دي اوس ای قران منی د مسلمانان ته وایي نه کنه مشاخ شې ته ویلي نه مشا نو په یو خبره د خدای نه منلو باندې او کافر شغه وہ کافر خلا کا کفر اخکار شو آنن منصورا خلاف کو قرآن دا بیانی گئے دوئی نا کنا قرآن نشپار ظلم کار بکاری قطوع دا جی خدا خوئی احسان نا کنا مشایخ خوئی جدا گریل بعلوم کے نو دا انکار نا کدو کفر نا کن خدا و دا پردو خود دا مگر دے باتا گوری خدا و دا وئی چی در اموا دے وئی خدا وئی ملاوٹ مکوا دے با کئی خدا و رشوت مار دے بی اخلی خدا و سود ماغلا دے بی اخلی نو سور نا فرمانے کی دا اللہ خدا خبل کتاب شتے نا جن چل بیتا خیلے وئی ستا دا گن ومخ کارا شوئے خدا شکر دے چی پا منگا دا اللہ اختار دے بل پیغمبرو میشتے قادیانی و من کافران کول دلدی آر اغل ہوں او غیر نبوت دی نبوت اعلان ہو کم بوزن نو پا دا اغل دا اغل نبوت پا بندی دا خو منگو سمائی منتا کافران خبر ہے قادیانی زمان خود ذرائی نکاہ نکاہی آن منگ لرا کئی چی سو تکاتی قادیانی کردی انسال و خزندر کئی بوزی دی او دیم در کرد بیا بالا خدم در کی بیا بالا مارم در کی ولی مسلمان لای نور کی آن مسلمان نکی ایو ایو دای پیو سوم کافران جو دکه دای پیو دای پیغمبر باند کتاب نازل شد دای پیو خیال باند داغی پیو موجب باند من کافران استغفر الله نو دا ابلیس کفر خکار کافر خود او دا اللہ علم که خود دا کوا که کفر خکار شد یاد دوی مانا دا وکان او شده دا کافران من چې دا الله حکم یې ونه منو یو حکم نو نن موږ سوره ناروا کارونه کوو وقلنا یا آدم اسکن وای موږ او آدم اوسېږه انتت او بی بی ستا جنت په جنت کې وکلا منها اخری دواړه د جنت نه رغدا بسیارا حیث شئتما د کوم ځای نه چې تاسو خوښه وي ولا تقربا هذه الشجره اما نږدې کېږئ دې ونې ته فتکون دا فتا فریدا پا محضوب بانی انتقربا دا تبشی انتقربا کنیزدی شوی و تیانی اون خورا فتکون من الظالمی دو شی بزان لده کمی کن کن دا معنی نا چه دا شی بزالیمان نا پیغمبر خود ظلم نکی لعنال عهد ظالمی اون پا دیر صورت کرده 124 زمرات که چی لعنه رو از ظالمی زمان وعده ده پیغمبره نرسی که ظالم نو پیغمبر کن نو آدم انسان و پیغمبر رو نو بیاسم ظالم شد او نو ده دی وجه نه من معنی او را کمه او ده قرآن کریم معنی چی ده قرآن پر بازوش ده بهترین معنی اول قرآن یو فصل رو بازو بازا لکه صورت که پو گوری پین لسما سفارا آیت نمبر 33 کل تر جنتی نے دے دوارو طرفو دباغ آتا تکولا ورکولی با میویخ پلے ولم تدلی منو شیعا او کامی بنکو دے باغ منو دے میوینا شیعن سشیعما ہر کالوی پورا می ورکول دانا چی ظلم بنکو باغ خود ظلم نشکور باغ خود وجود اقل والی چی ظلم کئی نا کامی بنکو دے باغ مینو ده ده میوی نشه ایسه شه یعنی ار کال به پورا پورا میوار کولندر ده ماناو که ظلم پا مانده شرک مرادی این ده شرک لظلم نادیم ظلم پا مانده کمی رادی ظلم پا مانده زیادی رادی ظلم پا مانده کپر شرک مرادی نو دیده که آقا ماناو که کم چه پیغمبر شان سرنا زکر ده اقیدی مسئله چه پیغمبر گناهگار نده معصوم ده جر کل معصوم ده نبیو تمام ولی ظالم وو فتکونا من الظالمین که نزدی شوی یعنی او دی خورا نزدی کلون مراد خوراک دی کرا چی خدای یو شیع منی کهی نو دانوی چی لا اتا کلو مال یتیم لا تقربو مال یتیم وی لا تا کلو مال یتیم نوی لا تقربو لا تبعو الفواحش نوی لا تقربو الفواحش لا تقربو زنا وی زنا تا نزدی دانو چی لا تبعو زنا دانوی مطلب دا چې کوم کار غلط یغې د فات ور نشي نو دلته وای نږدې نشو غره کدي دې شوي وته یعنی ودو قړه فتكون من الظالمين نو شي به تاسو ځاله د کمی کون کو دا ځاله و درجه کمی راولي ځاله و درجه کمی راولي اندل ته جون خپل دی به خراب شي فذلهم الشيطان نو خیال دې دوړل شیطان انا دې باغنا فخر جو مانوی باطل دی دوار لران مما دا غنیمتونا کانا چودا دوارا فیه فاغی که وقلنا بیتو اوی منگا زی ای بیتو زی یا ای بیتو کشی بعد کم بعد استاد فرد بعد دشمنان بی تا باغ کم دا که اسمان که کزمان که بعد علماء وی اسمان که دی بعد وی فزمان که دا آدم بابا باغ جنت اتو جنت اسمانو که دی خدا آدم بابا چې کوم باغ کې یا کوم جنت کې دا اسمان کو کوم زما کې نو بعد خلک وایي چې په اسمان کې او بعد وایي چې په زما کې لولي خلک د امام راضي دومره خلک وایي چې په زما کې کو نور په ګډیر لولي خلک شته ولیا نام دوړه باندې وکړي ای به تو په معنا د تلوم ده چې ځي یا ای به تو باندې خوشي دوړه باندې څوک چې وایي چې باغ یا دا جنت په زما کې باندې نو هغه د بارم معنا وکړي اڅوک چې وایي چې پاسمان وایي د پرم مانو خو خوشې بعد ستاسو فرض بعد دشمنان وایي ولکم فل ارض او تاسو بعد پس مکه مستقر لغونو درې دل وایي او متاع الہین او وقت او سکه به تر وخت پورې او در یو شوبه پیدا شو چې تاسو وایي چې آدم بابا ګنان ده کړې انو هغه بیا اغه د باغ نو ولې ویستیشن اغه د باغ نو ولې ویستیشن نو موږ دا غي جواب کوو چې آدم بابا ګنا نه ده کړی ځکه هغه په خطا یې باندې کړی لکه تاسو سورته ها وګورئ شپارته ما سپاره 115 نمبر آیات سورته ها 115 نمبر آیات ولقد عهدنا الی آدم او یقینا من حکم کړو آدم علی السلام ته من قبل مخکې اچ دی اونې ته مونږ نږدې کړه فنسیا نو داغه نه ير شو ير شو نو یو خړه ولم نجد له عظما انو موندل موږ دلا قص ګنا تا ویر شو ته نو پیر باندې وسړې چې لکه دې روجه وسړې ودی سي ا پیر باندې وبس کی نو ګناګار دې نه فنسیا پیر شو ته کنه ابیا وای ولم نجد له عظما امنو موندل موږ غلا قص ګنا تا قاضی فشفا کوي قاضی آیات رحمت الله علیه شفا دا کتاب دی غوی خدای پاک د آدم اسلام تر طرف د خپل د بو حضور نه پیش کړ بو حضور یو دا چې فنسیا ابیم دا چې لم نجد له عظما خپل الله پاک ځکه یہ چې کوم د ګنا نه لري خطا ګنا نه لري لکه سورت احزاب وګورئ سورت احزاب پار نمبر 22 پار نمبر 21 سورت احزاب 21 کې شروع ده آیت نمبر 5 ادعوا لآبائهم وأقسطوا عند الله فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا أَبَاهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَشْتَرُوا بِتَزْبَانِ غُنَا فِيمَا أَخْطَأْتُمْ فَأَذَكِ چې خطا شوی تاسو باغې کې په خطا غونا نشته ولیکن لکه اشته د غونا ما پاغې تعمرت قلوبهم چې قص کړو یې ستاسو رود پاغې باندې نو دلته کې آدم علیه السلام قص خونو فنسیا ولم نجد له عظما نو خدا بل اعتراض راغی چې ګناه نه وکړي بیا د باغ نه ولې وته چې ګناه نه وکړي نو د باغ نه بیا ولې وته ده او ګناه کړي ځکه وته کنه نو موږ معنا کو چې د باغ نه وته دا به تورې سزا نو د دې مثال الهام الرحمن د امام عبد الله سیدی رحمت الله کتاب ده دغه املا ده لیکل موسی جار الله ده نو هغه کې غلی کې چې د آدم علیه السلام د استل جنت نه دا به تور سزا نو بلکې دا دین او چې نور نعمتونه دی اوس کی ځکه په جنت کې خود ټینګ د خوراک نعمتونه لیکن خپل بیبي زر نه نشو ځای کېده بچی نشو پیدا کول بچی لوی نعمت ته کړن بچی نه کېدل په جنت کې ځکه ودا کېده نشو نو بدون او دې پیدا کړی شو جنت لو و الله دل چې دنیا ته رالی دنیا خوشاله و نه پکې کورونه نه پکې انسانانو یو تن به رالی یو دې او خدا نو که دغه شان ته رالیږلی دی به خفه کېده لکه موږ د پېښور غوندې معاملې غوندې ځای کې اوسو دا خو جنت هم دی خو د دې نه که موږ شاړو ته وباسي نه دا به روان کې شاړو کې وغورځئ چې هلته هېڅ شی نه نه کوري هسې سوچ کړه ته به خفه که خوشحاله به چې د پېښور نه د پنځو مرلو کور نه دې وباسي او شاړو کې دې وغور لکه افغانیان غریبانان چې راوایستل او دلته یې راوغورځول یا دلته د افغانانو سرته لاړو په شاړو کې پراته دي نو دی خو خوشحاله دي خوشحاله خو نه دي که نه نو دک کرنګې که آدم بابا دغه شان غورځولی شاړه کې دی به خفه شو او د الله محبوب نو الله خپل محبوب نه خفه کو نو الله پاک داسې یو پروګرام باندې کار وکړو د خپل حکمت په تقاضا باندې چې آدم بابا لاړ هم شي دی نه خوشحاله وي نو دک یې ورته چې دی اون دمنې دی کوي نو الله ته د طبیعت معلومو او شیطان موجود و ځکه انسان چې شي نه منی شي نو هغې ته طبیعت پیدا کیږي که تریخ شي تو دا مه خوره بیا به یې خوري او که خوږ شي تو دا وخوره نو نه نه خورمه د انسان طبیعت کې قدرتي د آدم بابا طبیعت کې دا شی و چې الله دې ته منی دی کېږه او شیطان ورته بیا قسمونه مسمونه وخوړله وقاسمو ما انی لکما لمن الناصحین رستو راځي سورت عراب کې قسمونه ورته ورته ستاسو خیرخواه مادې کې به داسې دا تا الله دې نه منې کړې الا ان تکونه خالدین خالدین همیشه بشي پوه شي په دې کې قسمونه مثلا دوکې کړ نو چې آدم بابا وخوړو نو آدم بابا ته اخصاص اجتماع خو ډېر ګناه وکړه ادې ته شان عبودیت یعنی په خطا تي چې په خطا ګناه دي خو دې ته شان عبودیت آدم بابا ته احساس چې پو دا ما ډېر لوی ګناه وکړه جاړي جاړي جاړي جاړي چې را مې څوکړه یو خو موږ یو چې ګناهونه هم کوو خان دوم موږ مسلمانان ځان ته ګناهونه کوو خوشحاله وو یو پیغمبران دي چې ګناه نه چې هغه هغه ګناه خو نه خو بیا ما ته چې احساس جاړي جاړي جاړي په جړا یې ځان مړ کړ نو الله ورته وویل چې ټیک ده دا دې دا کړې معاف کوم دې یو شرط پکې چې ځمکې ته بوزي هغه بالکل ته نو دا ځمکې ته راتلل چې کوم دي په دا طریقه چې دومره خوشحاله چې ګناه راته معاف شو نو ځمکه کې بیا په شاړو کې دېره چې خوشحاله خوشحاله نو دا ځمکې ته رالیږل دا د جنت ته راایستل دا به تورې سزا نه بلکې دا به تورې نعمت و خو خدای ځکه پیدا کړی الله ځمکې لوی نجات فی الارض خلیفه جنت له خدای پیدا کړی د برتی سګورای انی جان فی الارض پس بکه پیدا کوم نو پیدا کړه غوز بکه لو نو په دې یو ټیم ټیبل باندې خدای پاک کار کو پوه شي په نو له هغه وروسته به مرادي خدای آدم بابا په بارکه پړه کې مرانو چې ګناه کړه د کړه د ایمانیاتو نه د اصول د ایمان نه د اسمت د پیغمبرانو پیغمبر معصوم دی هر پیغمبر کړه آدم بابا نه تر نبی اسلام ټول او صحابه کرام چې ګم دا د اصول د ایمان چې هغه چې محفوظ دي الله دې ګناهونه چې ګم دې هغه محفوظ کړی یعنی هغه ته الله پاک ګناه نه دی ویلی او باقي د صحابانو وروسته چې کوم خلک دی اولیا دي اینه ګناهونه کیږي خو الله له توفیق ورکړي توبه وباسي توبه وباسي او د صحابانو ګناهونه شي خو الله هغه معاف کړي بي توبه او پیغمبران ګناه کول شي لیکن الله بچ کړی دي او پرتی چې ګناه کول شي پوه شي بس دا عقیده ځان جوړ کړي بیا بیا به کېدی چې دونو آمده نو وقلنا یا آدم وای موږ آدم اوسېږت او بی بیستا په دې باغ کې وقل اخری منها د نرغنه بسیاره حیث شئتما د کوم ځای نه چې ستاسو خوښه وي ولا تقربا مزدې کوي هذه شجره دې ونې ته هغه ونه څه وه څوک وایي د انګور وه څوک وایي د سیب وه او څوک وایي د غنم وه الله ته پته قرآن کریم مبهم ابهام کړي نو چې قرآن ابهام کړي ته پکې ابهام کوي ابن کثیر وایي ابهمو ما ابهمه الله چې کوم ځای ضرورت نه وي دا موږ هو دا نور ابهام دا هغې موږ وضاحت ولې وکړو موږ د آدم بابا صفائی کوله ګل که دغه نه دغه ته هم اجت نه وي خو موږ د آدم بابا صفائی کول دا دوره خبره ده کرالې یا موږ وضاحت وکړو په خلیفه باندې ځکه نه شرک جوړېده موږ په هغې باندې وضاحت وکړو ورنه چې ضرورت نه وي نو اسې بېڅه وضاحتونه او زیاتي تفسیرونه ښه نه وي د هغې خوند نه وي نو وایي دا څوک وایي د دې ونه بس الله یې ونه ذکر کړی یو ډکې وو منې کو ادب بابا ته منې کړو هغه وخوړه نو کول یې وخوړه نو فتکونه من الظالمین نو شی به دواړه ځان لره کمی کوونکو نه ف فضلهم الشيطان نو خلد دوار الشيطان عنا ددينا نو باطل من داد وعدانا چو دي فاغيك او يمنغا كش يازي ددي دهنا بعد استعادو فارد بعض دشمنان بسمانا بعضنا مراد آدم بابا او داغا اولاد خبروك يومانا چه دي كواسو مشرکاني دوم مويناني یاد بعضنا مراد جنات دی جنات او ساز دشمنی لکه شیطانان دی ابلیس د بچو او دمغه دشمن ده ولکم فی الارض اتا د فرد د مکه کی مستقرون لغنو در د ل یوم تعالی الہین او فاده تر وخت پورې نو درې نعمتو ذکر شو یو نعمت نشته مشته کړو نو کیف ته کورو بالله دویم نعمت د مکه منافع می طالب پیدا کړو نو کیف ته کورو بالله اتمر کو نتیس کی دریم نعمت آت نمبر تیس نتر آت نمبر چتیس پوری چی تمی معزز پا ملائکو بانیو گردونی که پتا کورم اللہ او دیدن سالورم نعمت استا نیکن لغزش شو ناغم و تماب کردن که پتا کورم اللہ و فتلق آدم ربی نو واغسی آدم علیہ السلام می ربی دخ پل ربنا کلمات نا چند کلمات نو هغه فقره اها هغه اولی نو فتاب آلی نو مربانی اکرا اللہ پتا بانی نو توبی نسبت چکل اللہ توشی نمانا مربانی تاب آسل کرا گردی دو تو یعنی اللہ اگر رحمت در رحمت رجوع کن اکل چی انسان توشی مانا را گردل دو گناہ نا نیکایتا فتاب آلی نو مربانی اکرا اللہ پتا بانی اللہ پی رجوع کرا دخپل رحمتا انه یقین ده الله هو امدال التواب توبه قبل انکه یا مهربانی کوم کې ارحیم ډیر مهربان ا کلمات کمی دي نو بعد خلکو یو حدیث جوړ کړی ضعیف هغه پیش کړي وای لما اخترف ادم الخطیه هر کله چې ادم اسلام ګناه وک نو قرب اسالک وی آدم ازم و رب زمان اسألو که ده سوال کو متانا بی حق محمد پوسیل ده محمد اسلام سرا لی ما غفر دادی دو نمات ما پیو که دا غواجی فقال اللہ وی آدم وی آدم ازم وی اللہ و آدم و که پا او سرنگی عرب تا محمدن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیجا ولم اخلقو ما خلا پیدا کرم نے قال یا رب لانک لما خلقتنی بیدک یا اللہ دیو جنا پیجن چکل تا پیدا کر بیدک پخ پلا زانے اور انا فحت فیا من روح کا عطا بما کے خپل روح واچو فرفات راتی نو ما سلو چت کا فرئتو مکتوبان علا قوام عرشی کا نما اولیل استاد عرش پا پایو بانے لیکلی می اولیل چی لیکلیو چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نفعالیم تو زپوشم چی انکا لم تذب الال یعنی زپوشم چی تاق پل نوم سرا لم تذب الہ اسمی کا پوشم الا اخ لك زه پوښوما چې تا خپل نوم سره نه یو ځای کړې مګر هغه چې غته د ډیر محبوب دی لہذا دا محمد صاحب ته ډیر محبوب دی اند د دوه جنا ما معاف کړ د په وسیله نو الله وته وی چې صدق ته ادم س ادم رښتیا دی وی اما معاف کړی بیا یو جمله وایو خدای پاک چې ولولا محمد لما خلقتک که محمد را مینه پیدا کول ته مینه پیدا کول نو بعد غل کوئی دنیا رو محمد اسلام دلا سفید دو وجه نه پیدا ده دیو حدیث ته حدیث وتوی لیکن دا تحقیق نه ده حدیث چا ده دا حدیث یو سند وی حدیث چې معلومه په کم دا کم دور ته نو سند ته وګوا چې سند کی راوی سګ راو نو کراویانی ټیکی تو ده نو بیا دا هغه مضمون ته وګوره که هغه مضمون داغه د قران سره ټکراویږي سند یې ټیک ده لیکن داغه مضمون ته دا قران نه خلاف دی نو بیا په پاغه کی تعویل کې خان رد کې وینا ده که حدیث خدای راویان صحیح دي خو لیکن مضمون ته قران نه خلاف دی نو بیا وایي کی تعویل کې په حدیث کې قران کی تعویل بده کنه قران چې کم ده قطعی ده او حدیث چې کوم دی هغه ځوانی دی نو ځوان چې کنه په ځوان باندې خلک قطعی نه دا کوي چې ته په قران کې تعویل کې نه قران قطعی دی په هغه حدیث کې بیا تعویل کې لکه نبی اسلام کلامی لا انتهو کلام الله کلامی لا انتهو لا انتهو کلامی کلامی لا انتهو کلام الله زما خبره زما حدیث د خدای خبره نشي منسوب کوله او کلام الله ينتهو کلامی او د خدای پاک خبره چې کوم ده اگر زما خبره منسوخ کړي نو چې هر کله قران او حدیث ټکرا وایي حدیث سندن ٹھیک دی لیکن متن کې هغه خلاف د قران نه نو بیا به حدیث کتابیل کې خا دا نه چې قران کتابیل کې بدعتیان اکبر بیا په قران کتابیل شروع کی نه قران کتابیل م کوا په حدیث کې وتابیل کې خطرې خدانه او کله چې بیا سندوم غلطي سندوم غلطي هم مضمونوم د حدیث غلطي نو بیا وته کې اول دی باندې ځان پوه کوي چې د عقیدې په باب کې د عقیدې په باب کې ګوره زوی پدیس نه صحیح حدیث هم نه چلی ګوره عقیده چې ثابته د قران نه به ثابته یا د حدیث متواتر نه حدیث متواتر بیا خلک وایي چې پاره زمانه کې لس راویان دي هغه پاره زمانه کې کم از کم لس راویان چې په تواتر سره هغه ثابت دي تر دې زمانه چې په هر زمانه کې داسې حدیث دي دا غینه عقیده ثابت شي د دې حدیث دا چې کوم ذکر کړل دي د دې لپاره تحقیق دیو کی د دې سند دته وایم د دې سند کې عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم دی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم په دې باندې اتفاق د علماو دی چې دې ضعیف دی په دې باندې امام احمد ابن حنبل وایي امام ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ امام دارقطنی ټول وای چې عبدالرحمن ضعیف دی ټول وای عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم دا ضعیف دی یو بل دا حدیث په کوم کتاب کې دی دا حدیث مستدرک د حاکم کې دی حاکم یو عالم تر څو اگر چې لوی عالم دی لیکن اکی عرفتو شیعتو با پکی دکا شیعگان دا مسلک دے شیعگان پا اصول کافی وغیر کے ام دا حدیث اغیم ذکر کردے چونکہ دکی عرفتو شیعتو تا مائلو سو کوئی شیعو اسو کوئی شیعت تا مائلو بلکہ دا غلی کلی دی دا تسبیت الحفاظ کے صفحہ نمبر 233 کی درم جل کے و رافیدیون خبیث پلیت رافیدیون امام حاکم دا چې کوم یادېږي نو دا د حاکم په کتاب کې راغلی دا حدیث بل د حاکم حدیث بل محدثین ټول لیکي وای په متدرک چې کوم حدیثونه دي نو په دې باندې دغه یو کتاب لیکل دی دا امام ذهبی رحمت الله علیه نو چوی امام زهبی رحمت الله د حاکم د حدیث کې کم باندې بیمار سنی کړی دا صحیح دی هغه لایق نه دغه نه استدلال نو په دې باندې هغه جره کوي امام زهبی او په دې باندې رد کوي په دې حدیث باندې هغه تایید دې نه کړي بل دا حدیث کوم دی بل دا حدیث متنن دا غلط دی متنن یعنی دی متن دا قرآن نا خلاف دی سند خوی غلط دی کم کتاب چی را اغلی اگر کتاب دا شیعه دی مستدرک دا حاکم بل دا پدی که راوی چه کم دی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم اگر پا اتفاق دا علماء و دا محدیثین اگر ضعیف دی بل دی متن چه کم دی دی مضمون آدو قرآن نا خلاف دی لیکن دا آیاتو گوری فتلقا آدم من ربی کلمات نزدکری یا واغت آدم علیہ السلام در رب نا کلمہ غیوی او حدیث ہوئی حدیث کی داری چلا ما ایک طرف آدم الخطیہ کل چی آدم علیہ السلام گناہ شاہ گوئی چی اللہ ما تا معافیو کی در نبی علیہ السلام پوجا نو اگر گتا نیشی چی اللہ و تاوی چی در نبی علیہ السلام محمد علیہ السلام پوجا مانا ہوا او پا خبلا گوئی بیات بلکہ اللہ تا پوس گئی وکیف عرب تا محمد تو محمد علیہ السلام پیدا مولا اخلق مالا پیدا کرم نده نو ما په چې زه تا جوان دې کړم ما برو کړم په عرش باندې کوي لا اله الا الله نو د قران نه خلاف ده پوه شئ په قران وی ادم اسلام د الله نه څه کلمې زده کړې هغه وی بیا د مافي وشو او دا حدیث کې دادی چې ادم به ما په خپل په ارچو قتل د یو هغه ما وی لا اله نو ما وجه محمد اسلام په ما ته ما کی د قران د دې ته ټکراو شو بل هغه کلمات تمام مفتر ذکر کړي چې کلمات کمې دي اته متی بارا ورې تاسو سورته اعراف آیت نمبر 23 ورې اتم سپارہ آیت نمبر 23 قال ربنا ظلمنا انفسنا ویدوارو ربنا ورزنگا کمی کڑے منگ پلدان اللہ فلم ترحمنا کترحمنو کی بند باندے ویلم تغفر لنا او کتب بخنون که منتا و ترحمنا رحمون که من باندی لنکونن من الخاطرین خام قاشو من تاوانن اگه کلمات داو ابن کثیر ذکر کردی قرطبون ذکر کردی طول مفسرین ذکر کردی چه غدا دی نو چار کلا قرآن کریم پخپلا اگه کلمات ذکر کردی نو اوز بطا دی قرآن دایت پریدی اتا با حاکم اگه حدیث راخ لی چه اگه حدیث که عبدالرحمن ابن زید بن اسلام هم دی د قران نه دې دویم ځای کوم ټوکر اوس د حدیث دی او دریم هغه حدیث کې دا دی ولولا محمد لما خلقتک که محمد صاحب مینه پیدا کنه پیدا کوته مینه پیدا کولې یا دنیا می هغه پیدا کړ نو وښتمه تی پاره غوړې لګا سور زاریات الته خو وای چې دنیا می سره پیدا کړ آیت نمبر 56 سور زاریات 27 پارا آیت نمبر 56 شپږ 55 آیت وما خلقت الجن والانس امنګ دې پیدا کړی جنات او انسانان الا ليعبدون مگر دې پر چې ما عبادت وکي دلته غوډه وي چې دنیا می خپل عبادت ته پیدا کړی نو دا غوډه چې ما دنیا دې له پیدا کړی محمد اسلام می پیدا کو ور دې خی سوک وما خلقت الجن والانس امنګ دې پیدا کړی جنات او انسانان الا ليعبدون مگر دې پر چې ما عبادت وکي لکه سورته هود وګورئ تاسو آت نمبر 13 غالبا التم لو گوری ستر دنیا پیدا آت نمبر 13 والذی خلق السماوات والارض دا لا ذاتش پیدا کری اسمان از مکا فی ست دیام پش پگولا موکی پارا نمبر 12 آت نمبر 7 سلطی ہون و دا لا ذاتش پیدا کری اسمان از مکا فی ست دیام پش پگولا موکی و کان آر شورن ما او ارجو الله په بو باندې بده تفصیل بیا کوم لیبلوکم دا دنیا د پیدا کول علت بیانې چې ما اسمان از مکم پیدا کړی سلا لیبلوکم دې پر چمتیانو کی ستاسو ایوکم احسن عمل چې کوم استانه خستا عمل کوم کړي دنیا خودی را پیدا وا خستا عمل چې څوک شرک رد کوي توحید منی څوک نه منی دعا غه حدیثه چغه حاکم دغه لوشیا افاری باندې امام زاوی ریمارت سم نه یعنی هغه دغه تصحیح نه کړي هغه نس او بل دا چې هغه حدیث چې پای کې عبدالرحمن ابن زید ابن اسلام غونه کې سړی ویراوی چې ټول محدثون دا ضعیف دي غلط سړی دي او بل هغه حدیث چې د قران سره درې ځای ټوکراوی درې سلور دا هغه ته حدیث وایي نو که توای چې دا خو شیخ الحدیث ذکر کړی نو شیخ الحدیث نو غلطی کړی ده کنه په دې حدیث کې سوره غلط عجایب یاره دنیا او نبی اسلام له پیدا نه نو هم موږ دا تاسو کو چې دا نور پیغمبران الله تعالی پیدا کړو بیا و نبی اسلام پیدا کړو ابل چې دنیا نبی اسلام له پیدا و نو دا د روسي ولې پیدا کو اول نه پیدا کړو کنه یو دعا دارنګې حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائی چې په دنیا کې ابل چې دا دنیا نبی اسلام دنیا نه لاړه نو دنیا پاتې ولا دنیا غله پیدا و چې هغه تللې نو بیا دنیا به ختمه کړو بل نبی اسلام وای چې په دنیا کې یو واحد به د دنیا کې د توحید چې کوئی توحید بیا نه دو دنیا کې وا قیامت راځي نو ثابت دا شو چې دا دنیا توحید له پیدا و دا دنیا پیغمبران نور سره پیغمبران پیدا کړو توحید لو مار ترنا من قبلک من رسولین الا نوح الا انه لا اله الا انا فاعبدوا. هر پیغمبر توحید چغوالی دا ټول کتابونه راغلو توحید ته پاره. ها په د نبی صاحب درجه ډیرو چته دا په دې نبی صاحب تدخیص نه کیږي په غلطو خبرو باندې نبی صاحب چتول نه په کار. نبی صاحب ده کوي لا تطرودی کما تر دن نصارا عیسی ابن مریم ما ده حد نه پورته کوي لکه چې عیسایانو عیسی علیه السلام ده حد نه اوچت کړو خدای تو پر رسولو فانما انا عبد زعبر فخذ عبد الله ورسولی. ما ته د الله بنده وای د الله پیغمبر وای نو چې د الله باندې مرګ پر راځي درن خوګیږي وای چې بیماریږي وای چې ما ودویت ته خدای تو پر رسولی نو دای شروع شو نو هغه خبره شروع کړه وای ګوره نه دنیا د نبی اسلام د وجه پیدا وای نبی اسلام سره پیدا وای دنیا خود آغا دوش پیدا دا نور پیغمبران سلا پیدا ہو. فتلق آدمو نزدکری آدم انسلام درب پلنا چند کلمات دو آغی ہوئی نفتاب آلے میرا بانیو کرا اللہ فاغمانی اللہ ماب کم انہو ہو تبو عبرحیم قول نامی تو منہ جمعی اوی منگا لار شئی کش شئی دا دیدہ نٹول فا اما اس ترغیب قرآن تا چه پدیو بچکی که خواه پا وسیلو مسئول نشی بچکی ده او بر وسیله ثابت شوا دا نبی اسلام وسیله ویشی و آغ وقتی جو یادم با پیدا شو دا وسیله نروا وسیله تخیی فا اما یاتی انکم پس کچی راشت آسامینی دو با انترنا او دن ده هدایت کتا فا ما انتا بی او دایا نو چای تا بیرو که دما ده هدایت نو فلا خوفنا لیم دای نیدی ویلی چه چا وسیله و دوله پیغمبر ناغه لا خوب الله ولا مجهل نانا فمان تبع هدا چای تبع روکه زما دیدات اند قران او سنت نو فلا خوف علیهم نه به ير په دې باندې راتلم کې وخت فاره ولا هم يهدنون انا به دې غم چې شي تر شي وخت دته درجه د ولایت ملو شو پس باندې چې قران تکینه دی ولی شخه د ولی درجه کومه ده لا خوف علیهم ولا يهدنون لګو ګورې سورته سورت یونس آیت نمبر 62 یولسمه سپاره آیت نمبر 62 الا ان اولیاء الله خبردار اولیاء د الله چې دي لا خوف علیهم نه به یې په دې باندې راتلونکي وخت دپاره ولا هم یحزنون انا به دې غم تیر شي وخت پسې نو کم خلک چې قرآن ته کېناسته دو قرآن تابع شو د دې اوامرو باندې عمل وکړه د دې نواهیو نه ځان وساته نو لا خوف علیهم نو چې قرآن دې زده کړي دې به ولي شي استاد وایي چې قرآن ته کېنی نو دې به ولي شي نشي ولي کېدی اې دا الله ولي په لار مې بده اې دا الله ولي واده قرآن ولې دا الله ولي خو هغه چا ده چې قرآن خوای کنه کم بخته چې قرآن اگر ورینې ته د الله ولي نه د شیطان ولي ته وایي فایم ما یاتی انکم دکه شیطان دیڑو دید قرآن شیطان ویلو چلا قدن نلم سرا تکل مستقیم خم اللہ آتی انم من بین ایدیو من خلب ان ایمان وان شمائل ملا تجد اکثر مشاکرین شیطان دا شیطان ولی دے دا رحمان ولی خود کده ویل قرآن تا بین اقین ورم دکه دا خدا چکم دوسی اقبل کتاب تا کینی دا خدا چکم دوسی اقبل کتاب تا کینی او چه دا خدا دشمن شد اقبل کتاب نی واردان دا گوار قانون دے رزا کئی لگ صورت پدې سورۃ البقرہ کې وګورئ پدې سورۃ البقرہ کې سات درې مسی په اړه باندې لگا آیت نمبر 257 الله ولی الذین آمنوا الله دوزه کتان چې من لم مثلا د لا اله الا هو قران پکې نه په لا اله الا هو شو یو خرج من ظلمات او باتی دې د تیارونه رڼا ته پسې وباسي په قران وباسي کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور سورة ابراهيم الانبياء نو الله ولي الذين الله دوست دا کتانو آمنو چوی من لما صلح لا اله الا هو آیت کرسی والا یخرج من الظلمات و باسی دید تیارو دا کفر شرنا الى النور پتر درنا سنگ و باسی پل کتاب دیکھے نہیں دا اللہ دوستان شو والذین کفرو آگران چین کاری کرد کلمه توحید نا اولیاء متاوت دوستان دی شیطانان دی شیطان به مسلط شو یخرجون من النور الى الظلمات وباتی دی درنا د ایمان نه الى ظلمات په طرف د تیارو چې شیطان به مسلط شي نو کله ایمان بکی هغه ته وباتی اوس کفر مرا کافران نه دي کوله وی کفر تو وای نو کافرانو کې ایمان کم دی ای کرنا چرتا نو کفر معنا چې د توحید نه وو مسلمان نه توحید نه انکار وکړه دا د مسلمان وای واشه نو دارنګ دلته ما دا د الله دوش خپل کتاب ته کینو دوست الله خپل کتاب ته دوستان کې نه دشمن خپل نه کې دا نوٹ کوي تا د الله دوستان یی داس دا جدا خبره کته دی د الله د احسان فاسداریو نه کوي دا جدا خبره کته چې سستی به غیرتی راشي تا ته الله چون کړی سو ما ورسن کتاب الذی نصفه نه مینه عبادت نه دوستو ته مبارک راي 32 نمبر آت سو ما ورسن کتاب الذی نصفه نه مینه عبادت بیا ورکوم خپل کتاب چې هغه خلکو چې موږ چون کړی د خپل بادگان خپل کتاب فمنهم ظالم لنفسه بعد ای کدا چې کمیو کی قران زدن کی نی الله راولی ودې زدن کی ومنهم مقتد بعد درمیانه شي زده کی او قصد دې کوي ومنهم سابق بالخيرات اباده پر نیکو کی منډي وای دنیا بل ګټه ورته بعد له کانو ګرځم دې ملګرو کې کم کم ذات قران راسو کم کم ذات اباده صرف دې کو او عقیده سم قدم خوشو اباد بگی ظالمانو خدای خو راوستي او بس کړ شو د قران نه نو دا رنګه چې قران تکین د الله دوست بشي الله ولی الذین امنوا فامل فایما یاتینکم ان شرطیا فایما شر یاتین پس کچری راشی تاسو مینې زما تر نه هو دان هدایت هدایت څه دی د الله کتاب او د الله د کتاب بیانوم کې فمان تبع هدایا چا چې تا بیرو که زما د کتاب د دې اوامر او نواهی باندې عمل وکړه نو فلا خوف علیهم نه به یره په دې باندې د آینده لپاره خوب ماتعتی حکم چې راځي ولا هم یهزنون انا به غمجن شي ما سبقا چې تیر وخت یو شی شو دی خپي لکه سړی پلار مړ شو یا ورور مړ شو یا زیه مړ شو اره ورته خپي دا بدی اولیا دې پیژنه چې دا اولاد زیه مړ شي خاون مړ شي پلار مړ شي آدار په دې دوه کاله بعد مخفي دی ورته خبي لس کاله بعد نو د الله ولی ده نه د الله ولی خدا ر چې دی وای ان الله و ان الی راجعون الله را کړ الله واز خبر ختم شو الله په خفو ده په دی باندې نو چې سره کلو ته دې بیا هم خفي نو دې ولی نه ده ولی بدای چې لا خوفن ته تر سبا غم نی سبا دا لکه امتحان به ورکړي یره فیل نشم دوی فیل نشم کنه یا کار مینی چې به لولو کې نه مړ شي ولی بدلو کې نه مړ خدای پاک وستا کار ٹھیک کړي الله پیدا کړ ډوړای وځ کوي ولی غم کې د دې وجه نبی اسلام په دعا غوښته خوله وی وای چې اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبت وظلع الدين وغلبت الرجال اللهم اني اعوذ بك يا الله د پناه غوړ په تاسو سره من الهم هم هغه غم چې داغي سبب نی مرو الله ور ولي خبه اته خبه سچل دې څه نقصان نه نه اته مړ خبره شان مودا کا پریشانی خدای ما داغه مصیبت نو ساتي چې داغي سبب ما ته نی مرو دا غم نه ول حزن او هغه غم نه چې دای سبب مرو الله ما ته ساتي پناه غوړ ومن ومن العجز اده بدن ده کمزور اینا چه بدن کمزور شي بیا قرآن لنشی را ده بودا شی یا بوز نشی کوله ده کتر نشی کوله ول کس ده او ده سست اینا بدن روح موڑی سڑی که سستی سر با بانگو ناوری ده بدن پاسی او ده تا پتی چشپک وجه درس ده و ده برا حزینا سست اللہ سست اینا موسا ده ول جبنه الله پنا غوړم د بوزدل نه بوزدل سړی سم نشي کوله ول بوخلی او د بوخل نه الله ځکه بخیل سړی سم نشي کول چې مال نه لګي و زر هدی نه اد قرض زیاتی نه ا دې وای مدرسه جوړه کو قرض چانه واخلا مدرسه زما کواله په 15 کرو لښ پک کرو و سوا 15 زرو پم دي او زما کواله 15 کرو ان وای کو چانه او 50 لک څو به دوست مونډل غته وای چ ګور ته مال قدر راځي کنه نو بیا دا رجب را روان دي کښې دي نو رجب کې بل اخلاص کما نو بیا فتوو کې وای چې مونږه را مونږ د پاره وای دغه جایز دي دا زکات زکه وای ځکه وایي چې قرآن کریم وایي کنه والغارمین والغارمین چې قرضداري نو هغه له زکات ورکول شي نو دا قرض چې کوم دی هغه دا قرض چې درته کور دی غورځېدلی یا چېرته سیلاب راغلی هر څه له خراب کړو پوه شې یا د تجارت کو چا نه پیتی ته خدای او تا ته غزله شل لکه ته قرضدار شې نو بیا ته ویلی شي خلکو ته خلکو ته پته نو بیا تا له زکات جایز دی خو دا خو نه چې ته 50 کروړ سم شی واخله او په ځان 500 لکه قرض وخې جو هغه ساتو بیا قرض وایي مالک مال زکات راکوي او ویل دی وایي فتوا وایي فتاوي وایي دغه کړی دی فتوا محمودیه وایي حکم کړی دی چې د دین د پر سړی قرض واخلي که نه نو هغه له بیا زکات جایز شي جاوتې نبی اسلام خو پناه غوښته پوه وزرع زلع الدين د زیات قرض بلکې نبی اسلام دا هغه سړي جنازه باندې کوله چې په جواب کې هل علی الدين په دې باندې قرض شته چې به او نبی اسلام بروز یو تاسو له وکړي نو یې بل صحابي وایي یا رب ما د قرض او باندې زبې ادا کړ بیا به نبی اسلام بخښه نبی اسلام په نه غوښته د قرض نه اده وایي نه خیر دی دي توي هلی دا یو خادون الله دا غهلو ولدي یو خادون الله الله تټګي کوي پوه وزال الدين هذا قرن زياده وقهر رجال هذا خلق غسينا دا حديث يو سري باني قرض وي يو سري باني دشمن غالبي دار هر مصبر دري دلوا ان شاء الله اگر دشمن به خدا تبا کی ادا دا قرض و الله اخلاص کے دا معاملې به الله ٹھیکی اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزلع الدين وقهر الرجال هر مصیبت دې دلوا ته وګوره ان شاء الله تعالی یقینو کې پدې خبره الله باندې قرض مخلاص کې الله باندې سره ټیکي وایره قرض را باندې قرض ته مسکو کنه او موس په دغه وای قران نه رضا ادا وای ان شاء الله ارث باندې خدای پوره کی ارث باندې خدای ټیکي فمان تبه هدایا نو چا چې تبه روګه زما ته هدایت نو فلا خوف علیم نه به یره په دې باندې آیت لپاره دا غم به نشته به سبا خور سخرمه دا به غم نشي دکانداری به مې خراب شي نوکری به مې خراب شي ولا هم یحزنون انا به دې غمجن شي تیر شي وخت د ته درجه د ولایت حاصله شو ها اوس تخویف هغه خلکو له چې قران کریم ته کړي والذین کفروا اخرن چې انکار وکړو انکار وکړو د قران نه وکذبوا بیاتنا او تکذیب وکړو د موږ د آیاتونو چوې دې کې آیات نشته نو اولئک اصحاب النار دا خلک جهنم یان دي هم فیها خالدون دی بای پا دی که همیشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایلی ترهبون و آمنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر بی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایلی ترهبون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. جزاك الله. مقصد سورة بقرة بيان صدور مسائل دين اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورۃ سلول کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 100 پورا دا پر اول حصہ کی اولا مسئلہ چہ اللہ یو والے صاحب تول دیا بیان نہیں دای صاحب اپ درو بابن تقسیم دا اول باب شل اتنو پاگی کی بیان دا اگ درو پھر کو اوش تفصیلا کم چ سورۃ بق سورۃ فاتحہ کی اجمالا بیان شو مومنان کافران منافقان دا گئی صفاتو دا گئی صفات دا غی حکم د دنیا او د آخرت آخره که دو مثالونه د اور او د اوبو د پاره د وضاحت د قرآن او د منکر د قرآن دویم باب د آیت نمبر 21 نه تر 39 پورې په دې کې عام خطاب ذکر کړو عامو خلکو له دعوت ورکړو د توحید د مسلې او توحید بیان که په عنوان د اعبدوا ربکم سره په هغې باندې 15 دلایل پیش کړو او کوم چې او بیا یې ثمره دلایل پې تقریر کړه او دارنگی مطالبه دلیل منکرین نو کرن او زجر که منکرین تا بشاره د ګمنون کو ته دغه د اعتراض وکړه چې راز داو چې دا څنګه الله کتاب دی چې په دې کې دا واړول مثال نه دی. نو جواب یو شو چې مثال د فرد او ذاتي مثال به ذات مقصود نه وي چې سړی غټه وړوکې وګوري پکې. بیا په لفظ د کیفته قرون بالله بیان د نعام ارباو شو. یو نعمت د نش نه مشته کړې نو کیفته قرون بالله څنګه انکار کړ د الله وحدانیت نه. دویم نعمت ستا د زمکه منافع می تاله پیدا کړی نو کیف ته تکور بالله. دریم نعمت ته می معزز په ملائکو کردول نو کیف ته تکور بالله. او سلام ثانی کړل رشو نعمت او معاف کړ نو کیف ته تکور بالله. نو آیت نمبر 38 کی ترغیب او قران کریم ته بشارت ورکو قران والا او ته چې لا خوفن له مولا بخزنو. بیا آیت نمبر 39 کی تخویف ورکو منکر د قران ته یا انکار کوي او یا بیا چې څوک بیانې دا غرض کوي. نو الله وایي اولاک اصحاب نار فی قالو تر دې دم سبق وشو. او د دې نه آیت نمبر 40 نه رسو دا درېم باب دی. دا درېم باب تر آیت نمبر 96 پور دی. په درېم باب کې خطاب خاص دی لکه دې ته تاسیس بعد تعمیم دا عام نه بعد خاص لکه طریقه هم داره. اول سره عام خطاب شروع کی لکه وہ پاکستانانو او تاسو مسلمانانو جهاد کوي ورته مسلمان باندې جهاد پرته. نو چې کله عام خطابو کې نو بیا په خپل قوم خاص کی مثلا پښتون وي او پښتنو نو کدا نور نه کوي د پرې هغه سکی کسندیان نه کوي پنجابیان نه کوي خو د ادم او د ابراهیم السلام اولاد نه ده کنه او تاسو خو د ابراهیم السلام اولاد تاسو ول نه کوي. ابراهیم السلام په دې باندې ورته ځانګړي هغه په خپل بچی قربان کړی هغه مل پریخ دی نو تاسو ول نه کوي. او دې ته تخصیص بعد تعمیم پنجابیان به ورته خپل لغو کی چې بای که نور دوګنه پنجابیان تاسو خو ځکه وکړي چې هندستان خو ستاسو په ګاونډ کې دی اول خو به تاسو غوبلېږئ که جهاد نه کوئ. بلوچیان به خپل کوي چې برجن تاسو ول نه کوئ جهاد تاسو خو ایران په هغه خوا کې ایران راځي ول به تاسو غر کوي نو جهاد وکړي که نه پوه شئ. نو دې ته وایي تخصیص بعد تعمیم. دې ځای کې د عامو خلکو نه بني اسرائیل خاص کړو د څو وجو نه. یو وجه دا ده چې بني اسرائیل چې در پیغمبرانو اولاد وو در پیغمبرانو اولاد دی نو یې بني اسرائیل که نور څوک یې نه کوي نو نه بګ ته خو خاص ته خو عام سړی نه یې که نه ته خو د ابراهیم علیه السلام اولاد یې ته خو د اسحاق علیه السلام اولاد یې ته خو د یعقوب علیه السلام اولاد یې په تا کو د موسی علیه السلام د عیسی د موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام دی وینه په تا کې ګرځي نو ته یې ول نه کوې. لکه موږ دلته کې وو چې او خلکو او پښتنو قرآن وایه نو بیا مولیان من خاص کو یا میاگان چې او میاگانو دا مثلا استاد کور ده که ته صحیح دی په رښتیا باندې صحیح دی نو دا استاد کور کتاب دی موږ خو پکې زمنان راغلي وو نو چې موږ بیانو دا خو ستا کار وو چې ته دلته ناست وې چې تا دا قرآن زګړه خاص لکه ستا نیکه دا قرآن بیان کړه ستا نیکه په دې باندې تکلیفونه برداشت کړي یا مولیانو ته چې او مولیانو د مولیانو بچو نو که نور څوک ستا د عزت خو په دې قرآن وو ستا نیکه ته چې خلکو به مولوي صاحب شیخ صاحب ورته په دې کتاب یې ورته وې که نه به بل څه خو نو نو ته ولې قرآن ناپله کېږي ته ولې په نور ته کې نخلې دا هغه ترغیب ورکول دي په یو جدا طریقه مخکې عامو خلکو له ترغیب ورکړه چې یا یوناس وعبدوا ربکم دلته یا بني اسرائیل خاص کړو بل دې ده کې بني اسرائیل یا بني یعقوب ونه وي د یعقوب علیه السلام دو نومونه وو یو د هغه د عبرانی نوم دی چې هغه اسرائیل دی یو د هغه نوم د عربی دی چې هغه یعقوب د عقبه نه دی دلکه دی رور پسې عیسو پسې دی پیدا شوی دی څوک وایي د هغه پوندې نیولې وې چې هغه دغه جوړ پسې روان د هغه پوندو ته لاسه چولو یعقوب ال نوم کېښودو او د ده نوم اسرائیل ولې دی بني د ابن جمع ده یا حرف ندا ده او اسرا ویلې کېږي عبد ته او ایل ویلې کېږي الله ته یعنی اے اولاد د هغه چا چا د الله بنده وو بني اسرائیلو ته یې دهانی ورکوي چې تاسو د څوک د عزیر بندګي کوي علیه السلام څوک د عیسی علیه السلام بندګي کوي که نه نو ستاسو نیکه چې هغه خو د الله بندګي کوله نو تاسو څنګه د بل بندګي کوي چا عزیر ابن الله وې او چا عیسی علیه السلام ته الله وې کمبختو یا بني اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام او اولاد آچا چاہد اللہ بندہ ہو اگو بندہ کی دی اللہ کرستانی کا اس کرو نعمتی اللہ تی یاد کئی نعمت ہوندہ اللہ نو پدی خاص نے پدی خطاب خاص کے شپگ خطابات کئی بنی اسرائیل تھا شپگ خطابات خدا رنبور رنبائی رکو بطور تمہید دا دوی ما رکو دا آر نمبر سنتالیس نا شروع کی گی دا رنبائی رکو بطور تمہید دا پدی که دری پلیتا دی یہود بیانی چی دا دی یہودیت اصول دی دری پلیتا دی یہود ہو چی دا دی یہودیت اصول دی ہاں پوشی یو تحریف یو تحریف او یو کتمان ده حق او یو ترک عمل تحریف ده حرف نده حرف و شه یعنی ارول ده یوشی ده خپل زاینا نو ده تحریف کل پا الفاظو که باو ای باکو کلمه مانا که که زمان ده که اس تحریف پا الفاظو که نشی گلده قرآن که لیکن مانا که کئی یا احادیثو که کئی نو ده با تحریف که اغیط اشاره کئی ولا تلبس الحق بالباطل ادویم دا اغیی پلیتیو ها کتمان دا حق آر نمبر بیالیس کی وطک تم حق ادویم پلیتی ترک عمل چی خپل بی عمل نکو بلتا بیوی آر نمبر چوالیس کی اتا امرو ناز بیل بیرو تانسان سنان اوسا کمانتون تطورن کتا دا دی مقابل دری خصی پا دا مومنان بیان نئی پوش دا پار ترغیب و تشجیع چی ار کلا پا مولیانو کی دا کتم خلق پیدا شی چی تحریب کئی او کتمان دا حق کئی او تر کے عمل مرتکب گردی نو اے مسلمانا تب دائی مقابل رکے تب دا غیرت کے تب ایسا جوڑ نہ پیدا کے کہ دا مولئی سے دا لوئی سڑے دے راگوانا ما جوڑ ہوتا جوڑ بنا پیدا کے تب اے رت کے نو تی رت کے نو پتا با تکلیفون را دی نو تب وستہی نو بے صبری پا تکلیفون کے بات امداد دا لانا غارے پا خپر عمل پا صبر تا او دویم وستالات پا مسترموز بڑی رر کے او درین با کے درین ایمان بالاخرہ آد نمبر چیانیس کے چی دا آتول کارنو با آخرت لکے کدا رد کے کدا صبر کے کدا مصیبتون اربان دا برطول دا آخرت دا پاری دا تمہید دے بیا دا آت نمبر سنتالیس درستو رنبے خطاب شروع شی رنبی خطاب کی اتن نعمتون دو نکمندون انشاءاللہ سبا بیا دا آتول واما او دا یو رکم ہو بطور تمہید یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کئی نعمتون زم آغا نام تو علیہم چکڑ میں پتا زبان دے و اوپو بیعا دے اپورا والیوں کے زمان پوا دے بان دے اگا ما ترن چکم وعدہ کرے پورا کئی اکم وعدہ آلو ہی ما اگا پا دگر کے چمکڑ وعدہ پا ازل کے عالم ارواح کے نو اگا پورا کئی یا اگا یادا چی ما ترن وعدہ کرے وعدہ چی دو خدای کتاب بس دگو خوا نو اگا پورا کئی کنا که امیان نو قرآن زکی اکمولیان بیان کئی کنا او پو بیادی وید خدر ربکا من بل وید خدر ربکا من اہا من اہل کتاب احسنگ ہے نرست را دی سورت آل عمران کے منا وید خدنا میسا قل لگنو تل کتابا دگا لَتُبَيْنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ آغا خبرا علماء ہوتا تو وعدہ پورا کئی کرنے بیان کئی دا اللہ دی کتاب نو اوفو بیعادکم پورا وعدہ بکم بوادی اخبال تاثر زبال بیا نعمتون درکم زبال عزت درکم اوز ما گا وعدہ تا دا اللہ وعدہ پورا کم بولی جب دا اللہ کتاب بیان کا نو اللہ وی زبال تا بانی لان دی بانی پا نعمتون کبا دی وی موڑ کم اللہ نے بان نعمتون بے انشاءاللہ تو بے او گورے لگا صورت ہے صورت مائدہ او گورے گا صورت مائدہ آیت نمبر 65 او گورے آیت نمبر 66 ولو انم اقامو تاراتا او کچر دی جاری کروے اقام دی تورات تورات بیان کروے والانجیل او جاری کروے اقام دی انجیل عیسائیانو مولیانو وما ہم دے دے میرا بکم میرا او احکام دا کتاب ترا لگل چھے دیتا رب دے مددیم امت مسلمانان مولیانو نو لا اکلو من فوقم خامقا خوراک بیک خوراک بیک رو دا پاتا دینا ومن تخت پیار جو لیما ادھا لان دے خود دا نعمتو دے بند کرو اللہ وی لان دے باندے منو امت مقتصدا بعد اینا یو ټولګی دی درمیان او ډیر دی نه بد بیا چې کوونکی دین فروشي کوي نو دارنګ او بی بیا د کوم پورا بکم وعده پر تاسو را دنیا والا حکم اخرت والا حکم ویا فرهبون اخاص مانو یریږي بل چانه مریږا مسله بیان کړه وا منو ایمان وروړي به ما په کتاب باندې ام در تو چې مار علی گله دا ګور دا الله کتاب دی مصد یو یو د قران درجه وګوره دوی مان مصدق لما معکم تصدیق کو کې دا هغه مسله چې تاسو دا کتاب مو تاسو لري ستا کتاب کې کوم مسله توې دوه غم دیکھلا سنوی مسله پکې نه ده نو مو دې ستاره کتاب مصدق شو یو مان یا دوی مان ستا په کتاب کې دا چې اخیری پیغمبر ته په کتابي چې دا کتاب راغی ستاره کتاب تصدیق شو ظالم ته چې انکار کړ دا د خپل کتاب نه انکار کړ ولا تكون اول کافر به اما کې گئی اول منکر پر قران باندې نو اول منکر خو پدې باندې مکی وارو او الله دې ته اول منکر ویلې دا ځکه دا مدیانو د ځان علما او د دې اثر په خلکو باندې لکه نن سبا د خلاف چې امیو کې چې دا نه منی هغه نه منی نو شرک باندې خپلې ته ورغله شمړه ای علمان ته په ځپې ته په ځې نو خلک ورته د امید خبر سره اثر نه تن کله چې مولای سه بوي په جماعت کې چې دا غلط خلق دی او دیا نه منی او د ګستاخان دی خلک ورته مولای سه په پتو کړو هغه بچي و دا منی له مولای سه پتو کړو مولای چې مولای سه دا نه پتو کړو بیا وته پتو لګي نو اول کافر خو پیغیو نو ګوې کې دای په اول کو پرګه کدی انکار نه کړ د قران نه کدی غلط فتوی نه وکړي نو ولې به خلک د قران نه پلکې دا کنه سبا په دې ګل بهار کې کچر مولای سه به لوي چې قران لځي نو ولې به تر خلک دادا به تا مې پورا کړې دي دي ځای کې بیا خلک دار د دې محلې د نه زایدل بیا د دې په لاسو رضا کوم نه نه زایدل خو ال هغه په اول کو پر کو هغه نه را ده غلط کوي ا دې دا غلط دي کوي ولا تكونوا اول کافر به اما کې گئی اول منکر په قران باندې ولا تشتروا بیاتی ثمن قلیلا اما غره کوئی پاتون زما باندې دنیا لګا اشترا معنا اغستل خوشی چې سړی اخلي خو خیه کنه نو موږ متضمن معنا کولو امو غره کوي پاتون ما باندې دنیا لگا وای ګوره قران خو چې لگا په ماخلی نو ډیر هو به دي جایز دي کنه وا سور ډیر به جایز دي سور زر روپې سل روپې لز روپې ډیر یو لګي نشته کټول دنیا دا لگا را قران کریم ټول دنیا ته لگ ویل دي لکه سورت آل عمران آیت نمبر 167 میں وګورئ زنګ ملګرو سره یې مکه سره مناظره کوله په دې وی وای چې لګو نه دی وته ټول دنیا لګا آی شور کو او دوی خو په دې پوی دی چې دوی وته غلی شي مې لګ ویل چې وای دا درو دغه دغه کې آیت نمبر 196 لا ونک تقلب الذين كفروا دوکد نه کی تعالی ام کسان دوکه دې کې تعالی او خپل را وختل لا کتانو کفرو چې کافران دي فل بلال په دنیا په خاریو کې متاون قلیل سقد لگا ټول دنیا کې جګر دا لګ دی وایس فائدہ دا لگا ثم په دنیا کې ثم و ام جانو بئس المصير دارنګ سور دي ساو ګورې آیت نمبر 77 ټول دنیا لگا د قران مقابل کې آیت نمبر 77 وو یا قل متاع دنیا قلیل اخری سردار وا سکت دنیا لگرا والآخر خیر آخرت دیر ورد لیمانی تقا آغا چالا چه دانی بچ که دا محبت دا دنیا نا ولا تو زمون فضی قل متاع دنیا قلیل وا فائده دنیا لگرا دا طول دنیا دا فائده دا قرآن مقابله که دا لگرا دارنگی سور توبه و گره آدم را تیسا پار نمبر 10 آیت نمبر 38 فما متاع حیات الدنیا فی الاخر الا قلیل ندا فائدہ د ژوند دنیا په مقابله د اخرت کې الا قلیل مگر لگا ما ویلا سره د دنیا دا ټول فائدہ اخرت مقابله کې لگا دا ټول دنیا لگا دا قران د اخرت د پاره دی د دنیا لگا دا رنګه سورته را د ګورې آیت نمبر 26 پار نمبر 13 الله یبسط رزق لمن یشاء ویقدر الله فراهی مال چاله جوغاشی او تنگی او فرحو بالحیات الدنیا او خوشحال شدی په ژوند دنیا او مال حیات الدنیا ان له ژوند دنیا فی الاخره په مقابل د اخرت کې الا متاع مگر مگر تکا لغونه ده یو سره به کمکلی د قران مقابل د قران دی یو آیات مقابله کې دا ټول دنیا اسمانونه زمکه ارشه کوزا ټول لګ دی نو الله لپی ډیر درکې نو ته به کمکلی چلګه پیخلی ولا تشترو بیاتی ثمن قلیلا امو غره کوئی دما پاتون باندې ثمن قلیلا دا دنیا چې فائده لګا تا سیمانه شو دا دنیا چې فائده لګرا یا بنواغه ته یا به تنتلار شي دوی برمان کې عددون الله ته چې کوي ما عندكم ينفض اته څه چې کوي بخلاص شي و ما عند الله باق او الله ته چې کوم اجر دی ابو باقی وی نو کما کلا اغا اجر فریدی چگه دیر دی او دا لگ دا دنیا دا سور جوان ایسی صاحبو که شپیت کارا عمر بدی اوست تا خود شلوی پاتی سالویخ شکنه دا دی سالویخ تو کار دا جوان خیسته کول دا پارا دا قبر اغا جوان سوره دی دا قبر دا جوان پتن لگی سل کاله زر کاله دوزر کاله بیا دا قبر نبات چی اکم جوان دا اغا خو نخط بیم نو تلی ونه نی چې دا غ ډیر جون چې دا غي سه انتها نشته هغه د پر هغه خراب کو بده شپېته کار جون باندې لیونی دا قران خو دل راغلو چې ته په هغه جون خېسته کی دا جون ته تر در دل ورکو چې په دې باندې کې ته قران وای دا الله دردار فارو الله پر رضا کی او تار الله په هغه جون خېسته کی نو ته کما کته سودا غرې کته تاجر نو دا تاجر تعلیل چغه سره ورکه یو خاری په اخلي چغه ډیر ورکه لګي په دا تاجر ده کامیاب ده چې کورونه ورکه عربونه ورکه دې په زرګونه اخلي په بیا کوم انسان نو اگر هغه جوان خود نه خط به جوان کما کلا په دې قران غوستا هغه جوان خسته کیږي اته په دنیا واغستا نو تاب تا خو کړم سره هغه جوان دې دل خراب ک کم بخته ولا تشترو بیاتی سمن قلیلا اما غره کوئی زما فیاتون بانه سمن قلی دنیا لگا ویا فرحبتو اخاز زمان وری گئی او ای مند پیغمبر وارسانو نو پیغمبر رسام تالله سوئی لگو گره سورت انامو گره آت نمبر نو ویو گره رسول اللہ سلم تالله سوئی آت نمبر نو ویو د اتلس پیغمبران بیانو کی نوئی اولائک الذین هدى الله دا اتلس پیغمبران آکسان دی چی دیتا توفیق ورکو اللہ د خپل دین د بیانو نو فبیودا مختدی نو دی پا طریقہ روان شا توحید بیانو قل لا ترکم علیہ اجرا او آیا نبان سان اپنی بیان بار پر قرآن مانسا اجر پیغمبر تا اللہ وی کم پیغمبر اجر مختدی نو پا دا غی پلا روان شای که یو داو چا اجر اعلانو که اجر نوام قل لا سالک علی اجرا و ای پیغمبر زمان پیغمبر تالاوی و ای پیغمبر لا سالکم علی اجرا نو قانم استانا پا دی قرآن بانیس اجر این هو الا ذکر العالمین نه دا قرآن کریم منگر پند دا فرد مخلوقاتو دارنگی صورتی دارنگی صورتی اونس ہو گرهی صورتی اونس سورت یونس کی اوپر نوح علیہ السلام سوئی آیت نمبر 72 فائن تاور لے تم فس کتا تو آو خطی زمان بیان نمانی فما تارتو کم نجرین ننمی دے گخت استان نسی واس مزدوری پیغمبر تر پیغمبران وارن تیمو لیسی ان اجر لال اللہ ندے اجر زمان مگر پا اللہ باندے نو ساجر پچا ہے ساجر پا مخلوق دے او امر تو ان اکون من المسلم وی اغسل پی خدی نو چی دن نواغ دن خدای خندر خید اللہ بیا دارنگی صورتی ہود ہو گرئی آدم اور پند رو گرئی من کان رید الحیات دنیا آدھو چیوی چیرا دا کئی دن جوان دا دنیا و دینا تھا اردول سنگار دای پا مال دا آخرت بانے نو پیلے ما نو پورا پورا بور کدیتا آمارم بدل د عملونه په دې دنیا کې وهم فی حال یبخسون ادیب په دې دنیا کې توانی نه کړی شي دا کتان چې د اسلام فی الاخره الا النار نه به په اخر کې به دور نه وهبت ما صنعوا فیها ابرباد دی اچ دې کړی په دې کې موضوع نه روزه د کاتون اباطل اچ دې کوم کې دې چې په دې نه خریدا باطل کوي دارانه په دې صورت کې وګورئ مخ کې لار شي مخ کې لار شي په دې کې بیا ما پدې کې حضرت یوه د اسلام هغه نه غواړم تاسو نه اجر پوښ نه غواړم تاسو نه اجر ها 51 نمبر یا قوم او قوم ما لا تر غواړی اجر نو غواړم تاسو نه په دې قران باندې اجر سمزوري یوه د اسلام وای ان اجر الله علی الذی ندی اجر زما مر فاغ ذات باندې فطر نشه دې پیدا کړم افلا تاقلون و تاسو کې عقل نشته بی عقل چې دا خبره کوي سور فرقان وګورئ سور فرقان چې خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه آد نمبر 57 قل هو پیغمبر ما اثرکم علی من اجر نو غواړم تاسو نه په دې قران باندې من اجر سمزوري الا مگر غواړم من آسو شاد چې خوښی شي چې ان یو تغذی لربی سبیلا چې څه خپل رب ته دا غواړم چې تاسو الله ته نږدې کوم تا نه زه اجر نه غواړم دا غواړم چې الله ته نږدې کوم داري یو صورت شعرا وګوره په دې کې هر پیغمبر وایي ټول پیغمبرانو اعلان کړی دی چې نه غواړم نه غواړم اجر نه غواړم هر یو ته الله وایي ورنوح علیہ السلام آیت نمبر 109 وما سالکم علی من اجر ان اجر الا علی رب العالمین نه غواړم پیغمبر وایي دارنګ آیت نمبر 127 وګوره 127 وګوره هود علیہ السلام ته وما سالکم علی من اجر ان اجر الا علی رب العالمین وایي متأخرون جایز کړی نو خلاف للمتأخرین زمونږ پیغمبرانو نه جایز کړی آیت نمبر 145 وګورئ وما سالکم علی من اجر ان اجر الا علی رب العالمین خلاف للمتاخرین دارنگ آیت نمبر 164 وګورئ لوط علیہ السلام وایي وما سالکم علی من اجر ان اجر الا علی رب العالمین خلاف للمتاخرین کم پیغمبر چې موږ الله اجر ورکړي آیت نمبر 180 وګورئ شیب علیہ السلام وایي وما سالکم علی من اجر ان اجر الا علی رب العالمین خلاف للمتاخرین هر پیغمبر نو کته پیغمبر وارث دی پیغمبران وارث دی نو کم پیغمبر وایي چې مال باج را کوي دی وایي امامتی به کوم پیسې براکه ابل وایي موږ غواړو نه اسی خلک کوي اسی چې خلک ورکوي په امامتی باندې خندر کې بغریبه ورکوي بالکل اخلا او که پدې درکوي وانه باندې نه اخلم په امامتی نه اخلم سورۃ سبا وګورئ لګا سورۃ سبا پیغمبر اسلام تعالی وایي وایي وتا آیت نمبر 47 قل هو پیغمبر ما سالتكم من اجر اغه چې غوخته به وي تاسو نه من اجر سي وصف په قران باندې په ولکما ساش مالک راکې جیب کې کړه دا د اغه چې کار چې کمال راکې خپل جیب کې کړه دا د اغه کار دی اته بل ته لا ذاتي کړي چاندو په ټول بو کې وسه گئی ګردي کلی په کلی چاندي کړي اغه نه ها او تا کار شروع کړه تاسو غو مثلا لس لک روپۍ دي 15 لک روپۍ د 15 لک کار شروع کړه وړوکه غونډه ځای جوړ کا اوس که خلک ډیر شه او بیا که خلک فرض کا په خپل وجه ځای ډیر جوړ وای جوړ کړي په ځما څه کار کوئی چې جوړ ځای جوړ ځای تنگ په ځو په تنگ ځای کې کوم کته باندې تنگ جوړ کړي نو کته ته ځي څه هم پکې لګي بم لګي خدا خو نه کوي ته مال راکا الا مال راړه دا کم ځای کې ني وځي جوړ کوي وا ملګری دی مثلا لګي یو شل درې دې دی جوړ کیو شل کنار بل جوړ کی پخ پلا پخا او کتو دا نه بیا ور ناروا دا چې تو اج ما باندې کیږي او سرمنی مال راړی او دارګه زکات مال راړی صدقه دا کوم دا کی پیغمبر دا غوښتي تردا قل ما سالتو من اجرین وا هغه چې غوښته مې وین تاسو نه من اجر س اجر په قران باندې په ولکم نو هغه ستاسو شو ان اجر الا الله نه دی اجر ما مگر په الله باندې دی لکه سورۃ یاسین وګورئ بیا غبر صدا د قتل او اصحاب یاسین وګورئ هغه بهادر انسان هغه سوی هغه بهادر انسان آیت نمبر 20 وګورئ. وجاء من اقصى المدینه رجل اراغ یو سړی د اړخ د کلینا یزا چې منډې ورې وی وی یا قوم تبع المرسلین او قوم زما تبعریو کې د پیغمبرانو اتبعو تبعریو کې مندا چې لا یسلکم اجرا چې نه غواړي تاسو نه اجر پیغمبر اجر نه غواړي ته پیغمبر وارث دي کنه وهم مهتدون ادی دې په سم لار روان لکه سورته سواد وګورئ آد نمبر 86 قل ما سالکم علیه من اجرنا و انا قرصنا پدې قران باندې من اجر سه یوازه مزدوري و ما انا من المتکلفین اني هم د تکلیف ورکو دا او تکلیف ورکو لیبل چې په موږ ته پیسې اخلي زګا غریب امیر کنا غي امامتی کول نشي نو ته ته پیسې دا او تکلیف دی ورکو هغه ته به یې انا دغه ته مولاره نغه ته چې ګوره کدا دو تاسو مال 300 روپے را کوئی په د میاشتې دا پاتانی مودوم نشو پاتانی مودوم دې ظالمانو تاسو چې لږه لوګان چې خلې لوګان تاسو 100 روپے خلې لوګان هم نن زو په سالو 500 روپے باندې کیلو دي اما را تان را کوئی دور سپک وای دی موسه تاسو ضروري دا تاسو پکړه خدای دې خو با دا تاسو پکړه دا موس په دې خو قیامت خلکو په دې خو جنت اغلته ظالمان ته به ته په اتا نه اخلي تاسو پک قیمتي شي چې نه اولو سره شي نه اولو سره نه غس پکې بوډای باز نو نه بوډای وای بچیا مې دا سور خراب نو دغه نو کن لوي شي وي دي ته به څنګه ګرځي ان داغه نه هغه نو کنه ته کټ کړ وای بچو سره مخکدا ته دا به قران څنګه انواله مخکدا کټ کړ وای بچو سور خاري پتا کې ان جوړ لام بوله دي د بادشاہ بادو چې بادشاہ سپایان تلی چې وته دی کور کړي چې لاړو چې راو باد ولا کې بوډا ور چې بادشاہ نو بادشاہ دا سوي ودا ودا ودا باد دله خو هغه احیات ختم کړي دا هو باد نه دین له خدای هغه احیات ختم کړي نه او نو زغه یو سړی او زمیدارو په لار ته لالي مونږ دی د کورونو لالو هغه مونږ دی انو هغه روانو بخرو ځو نه په تګری تګری کې وتړو اخری ته سټ تواچو هغه د کورونو شو د پینزور په خری ته واچو نو چې جوهری چې په کپړې نه و دغه کپړې نه شي د غیر نه ګان راوته وی کاکا د خره خرته پوج د کم کړلې وی خرته وی وی پتو وی پتو وی پتو به ته شو توای وی پلاسو وی واخله خو یې سره درسې درس سره ورکوم زکه دی یو یو روپیا په غصب باندې بابو وی اصل چې پیډون په منډل تختی چیرې ته وای چې هغه نه اخلمه او د چې څنګه خروانم چې دی په لیک فنای کړم زره ته غصب نه شو دغه کلری کړ حلال اخرې په دا بر منډې کړې یرا چې نه چوي را ته وای چې را نه نه خرخوم کور ته چې راغله لال راغه چې جوړه ګور خوشحالي سم خوشحالي نو په دغه کې کې غو په صندوق کې رسرو صندوق وسغوړ کوونه اغه کې ود الله دې دغه له ګول بخمل او پاز بخمل مان کې او دغه طرف کې خودن دا هود او عود او داسې نو تر کې او مشک او انبر په دې کې پټ کو سره دې بعد بادشاہ اعلان وکړ چې کده دې طول والے چا ته خارغې د دور قیرات والا نو داغه مومن کې قیمت کو اغه د خپل ګل چې دا خو دغه طول له دې په من راغه خوشاله خوشاله چې لال راو لال په ایمان نیم شو د و توای مولانا وې دې لال توای چې ولاله نو چې هغه سړي خري ته چولې وي نو نه دې می دې نو چې ما دا دې په دې بخمنو کیخه ا د سرو په دغه په دې کې نیم شي نو ظلم دونه ک او د ظالم ظلم غطا کړل هغه کو ټیپ د کده خري ته چونو غا نه پوي او غزه نه پیجانې دم نو ظلم غطا او چې دا په 100 روپے غزه 100 روپو ما زما قیمت 100 روپو ظالمه زماړه هغه وخت نه چیدلې چې تا د 100 روپے نو د قران نو په هغه شوې دلې چې د 100 روپے خرڅ کړې قران د 100 روپو ده قران د 100 روپو ده قران د زرو ده قران د لکو ده قران د کرو دا خو د جنت سودا ده نو د جنت په ځای باندې 100 روپے 100 روپے یو لاک دی وخت ظالم نو تا قلمن نه کتان لوی خرچ ته تا لوی بي وقوف شته تا نه بل بي وقوف چرته ده چې ته د جنت په ځای باندې جنت ته یو لاک باندې ورکه یا په 2 لاک ورکه یا په 10 لاک ظالمه تو جنت قیمت شته سور بدبخت ده قل ما تعلقم علی من اجر و ما انا من المتکلفین زه نیم ته تکلیف ورکون کنه لک صورت قلم و بوری تیسو انفارات آیت نمبر 46 ام تسالهم الاجرا آیت غواړې دینا اجر په قران باندې فهم من مغرم مسقلون نو دې د تاوان نه درانه شي وایره که مولا پیسې وانخلي نو دین به پات شي وایي چې مولا پیسې اخلي نو دین ختمیږي ځکه اجزان خلک پی باندې بوج راځي ام تسالهم اجرا آیت غواړې دینا اجر په قران باندې نو دې د تاوان نه درانه شي لکه سورة مومن سورة مومنون وګورئ هلته دین فروش ته دغه ویلی دی دین فروش ته اجرتي ویلی دی اجرتیان سورة مومنون پار نمبر 18 وګورئ دغه آیت نمبر 72 او ام تسالهم اجرا آیت غواړئ دینا ټیکس په قرآن باندې ټیکس قرآن من پیسی چردی تی خرج ہوئی خرج ٹیکس تو ایدہ ٹیکسی مولا ام تا سلم خرجا آتا غوار دینا ٹیکس پا قرآن بانی پا خراج رب بکا نور کرد رب سا دیر غردی وو خیر رازقین او دا اللہ غردی کورکن وی سب اخری مولا وو خیر رازقین او دا اللہ غردی کورکن کدی ولی اللہ رازق نده ستا رازق دا خلق دی نو دلتا وی ولا تشتر بیاتی ثمن قلیلا دا د قران باندې انکار وجه بیان د قران انکار ولی وکړه ځکه چې د دنیا اغستا اوس مولا د قران انکار کوي قران مزه کوي ولی د دې د بیا هغه میشن خرابېږي دنیا اغستل ولا تشترو اما اخلی مغور کوي بیا آیاتی زما فیاتونو باندې ثمن قلیله دنیا لگا ویا فتقون اخاص مانو ویریږئ ولا تلبسوا الحق اما ګډوډوی حق د باطل سره حق چې باطل سره ګډوډ شي نو دا ټول باطل شي لکه مثال یو لوی ډرم اوبه دي پاکې ساتي اپا یې کې تا یو دوه ساعتي امتیاز واچولې نو هغه ټولې پلیتې شوې دا کرنګې چې حق سره دی باطل لوګ دې ګډ کړ ټول دې باطل کړ بلکې هغه باطل هغه حق بیا د هغه باطل نه زیات نقصان وي چې پکې باطل ګډوډ شي چې د بدعتو ملاوټ وشي په دغه کې پسونا تو کې نا اگر ټول هغه بیا دغه باطل نه زیات باطل دي ولا تلبس حق اما ګډوډو حق د باطل سره حق ګډوډول یعنی باطل له رنگ ورکی د حق او حق له رنگ ورکی د باطل لکه نن سبا چې ته وایې د ډومباره د خیرات مه کوي مړي پدې وګورو دا وایي دا کوي خیراتونه نه مني دا ته چې سنت ورس په جمع دعا مه کوي وګورو وایي دعا نه مني دا له رنگ ورکه د باطل حق له د باطل رنگ ورکه تو وایي هتو ته چې په دین باندې مه اخلا وګورو دا حدیثو منکر دی نو دا د حدیثو انکار دی چې تو ته په دین مه اخلا ته د قران نه انکار کې کم د حدیث کرا چې خود پیغمبر ویلي چې واخلې پی کم پیغمبر به غستې دي تو په حدیث کې تعویل کې غلط نو انکار خو تا کړ د حدیث نه ا به وګه د قران نه انکار کې دا سره مونږ باندې دا الزام لګي وای دی د حدیث نه انکار مونږ نه کړې ته قران نه انکار کې ته د حدیث تعویل کې غلط ته تحریف کې په حدیثو کې ولا تر د حقا اما ګډوي حق د باطل سره شیخ قرآن بوی ولی گڑوی بدت سنت مصطفی سرا مخبل گوی سبا قیامت کے مصطفی سرا ولی گڑوی بدت سنت مصطفی سرا مخبل گوی سبا محشر کے مصطفی سرا ولی حق باطل گڑ وڑی یو مسئلہ حق رضوی دا غلط ہے ایو غلط ہے مسئلہ وی در بار خیرات شتے نو دا خیرات وی شتے نو خیرات خو شتے خودره دی باد ده کنن دقا پی گوه ها کنن وی دواشته نمو با دواشته خو پا جمع خو نیشته کنن ده فرض و نروسه سونه دورد پا جمع چرتا ده فرض و نروسه بیام سه جواز بلا ملاوشی ده که چی مامو مخ را رو لیه و مختدیان و ناسی لیکن ده سونه تو روستو نبی اسلام خو سونه تکسر کور که کردی دی اکا پا جماعت که کردی روستو را اغلی روستو را اغلی پا اغا مسلح بیا کردیم ندی ده سونه تو روستو خود چرت جواز و نمیلاوی کنن چرت جواز خیال کیوں نہ راضی ادے بھائی دعا اشتر مگوشتے کنا خو پا جمع کم دا آدار انگرے بھائی مڑے بھائی اندواو کئی آلے کا نوی سال اسریو بید دفنی اسریو بید دفنی آدھا مڑے بفرو تھی آدے بھائی دواو کئی نوال نبی سال مائی اسریو بید جنادہ مړه بار تک بروزی دی به سنبالی نه به سنبال شو کفن شو امړه اون کو ایثار کړه پلان کیتا او پوجره کنا دواګه په جمع تو وکا نو کو تو وی دوا نه مونږ نه کوي دا دوا ده نبی اسلام خو اسرو بل جنازه زری جنازه کوي او چې جنازه شو اسرو بد دفنی زری خخوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی اذا مات احدکم اول النهار کل جدا کہ اسڑے پر سار کے مرش فلا یقیلا الا فی قبری نو دد با غرمن تیری بغیر پر قبر کے و اذا مات اخر النهار کل جو اسڑے ضرورت ما دیگر کے مرش فلا بیتن الا فی قبری دے بش پن تیری مغرب پر قبر کے نو دی بمڑی خی اپ جو اجرہ کے بنا سی دوا گانو گئی دا دوا شتے جنازے نہ مکھ بجام واندے نو کسو کو تو دوا نہ منی نو حق باطل گڑوٹئی حق باطل گڑوٹ کڑی دی وتقتم الحق اپټوي تاسو حق لرا و یا خدا و ان تقتم الحق په تقدیر د ان سره منصوب په تقدیر ان سره و ان تقتم الحق او دا چې پټوي تاسو حق او یا دا اتب په دې مخ کې تلبیسو باندې لا دلان داخله یو ولا تقتم الحق اما د په پټوي حق لرا و انتم تعلمون اتاسو بوئیږئ چې حق پټوي حق مطور تو معلوم ہے کہ قرآن نہ بغیر ایمان نہ ٹکی گئے دیکھیں دے والے چاہتا نہ ہوئی واقیم الصلاة اس امور مسلحہ واقیم الصلاة او جاری کے موز واتو زکاة ورکی زکاة ورکاو مار راکین او کار دینو کئی دین کار کون کو سرا رکو کل کل قرآن جز ذکر کی امورات کل بھی او کل کل کل ذکر کے امورات جز بھی او دې کې رکو نه مراد چې کم دی د دین ټول کارونه دي او چونکه دا رکو نه په دراړه په رکو کې سړی تیتیږي کنه نو مطلب دا دی چې دین کار ته بس ټیټو لاړه لکه سړی چې منډه وای داسې ټیټو لاړي نو دکه شان دی د دین کار ته ټیټو لاړه چې سما لوکم کیږي چې په منډه کیږي اجم راوړی ده یعنی تنظیمي شکل ته اشاره کړی ده چې دین کار په تنظیمي شکل باندې کوي ورکاو ورکاو کار د دین کوي یو کس قرآن بیان گئی ٹول اثر ملگری کی گئی یو کس سنت بیان گئی ٹول اثر ملگری کی گئی یو سڑے رد شرک دو بدعات ہو گئی ٹول اثر ملگری شئی ورکاو او تیار اسا روح تے اللہ دین تا ورکاو مار راکین او کار دے دین ہو گئی سر کار دے دین کون کنا اتا امرون الناسا دا غدرے مپلی تھی اتا امرون الناسا بل بیرے اتا تو وینا کوئی خلق ہوتا آمو خلق ہوتا بل بیرے پا کردنے کئی چې څو په خیرات کې دوره ثواب دی او په جهاد کې دوره ثواب دی وطن ثونان پوتکوم افریدی تاسو خپل ځانونه نه کا نه ځلې نه کی خو خنه مولای ته د جمعې پر ورځ باندې تقریر وکړ چې چا جمعې پر ورځ باندې بانګي اعلان کړ او غریبانو باندې وکړو په اهل حق وکړو نو د دوره ثواب وشو د لبه جنت کې دا ویلې خدي واورید نو خدای په کړي خو نو نه پوي او غریب نه پوي وو ګیره سره پوي کړي هغه پوي نو یو راځي در باندې ورکه هغه حلال کړ او نور ورکه اجدان له یو ډو کېدل پرې خو د چراغ انده د جیو دی وای دا څوک دا الله باندې ګان چې زما په خبر عمل کړو هغه دا خودیم لرګي ته لار دوستا وی خو دا ما تا ته وی دا ما نور خلق ته وی دي هغه وډه بولا وی طلاق تر کوم دلا خدای دې وی خو با تا دا د بل چا ته امه دې به ټول بل ته jihad خوشاله لیکن د دې به jihad نه دي د دې به په انګلند کې سبق کوي په امریکا کې به سبق کوي ا د عام خلک مسلمانانو بچیا خو دې فاکی د کالجو نه لری کی د یونیورسيټو نه وباتی د سکول نه باغیان کی الی jihad الی jihad الی اس jihad چې په سبا ولا مړ کی نو راډیو ولا مبارشه دې مې له مړ ک او شي شیخ شه نو دغه د ټوبک راځي د شهید کو اوري چې تم شهید کوم ګان تم جناب تلار شه ستاسو خدای وی خو بس خپل بچی شي شهیدان کې زمنګ دی له شهیدان کې دی و ټول مر لګي آی بل ته وای خپل باندې کوي بل ته وای خپل باندې خپل به خیرات نه جبل دوی الا سلوي کوي د چر سلوي کوي کړه الا عمر د خیرات د خیرات کړي چې تم خپل پلار ته یا خدمت پته یا زوی پته ټول عمر بل ته وای ات امرون الناس امنا کوئی تا تو امو خلق تا بل بری بل بری بی تیل بل پر کول د نه کای او تان سو نام پوز کوم اپری دا تو خپل خپل ځان نه دی تو اتر کې عمل د یهودو دا کار دا تی پتون مسلمانانو کرا غل دی وان توم تطلون کتاب حال لالی چی دوی لولی تاتو کتاب دیو لائی وکم زجو رکا چی بدبخت تل ازان تعلیم وائی نو علم بدا تی چی خبلا با عمل نگه بلتا بوی تل ازان تا مولا وائی افلا تاقلون ها افلا تاقلون اے ولی افلا وطا تو نپوی استفام دی انکار دفار توبیخ دی وطا کی اقلی جن تخری چې په خپل عمل نه کې بل څه وای خو ته لوی خارې کنه ځان له نیکی بدې شي ابل بل خو غوره کې خو لوی خارې بل ځای په دین پیسې ولګو په خپل هغه پیسې په دین باندې چې لګو خو را درکړې ته په دین باندې خوري خو لوی خارې کنه مې اوس ول دا معنی وکړه هغه کور کې ډومبې کال 1995 کې راغلم نو په هغه ورځ کې دا زرګران نه بډېر خلک ما ته راتلو د اندر شیر نه زرینه چې د هغه دارونه نه ډېر تکړه وو دی به کسان راوسته یو کس راوسته چرته هغه بس ویلو نو چې ما دا وی وته خرې نه هغوی دا په کم دانې ما دې ځکه وی دا خو تا زیاتې وکړه خر خو وطن نه ویلي ما چې عقل بګني نه خر نی عقل چا کی عقل انسانانو کی چې حیوان کی شعور وي عقل وي نو خر ده کنه وی نه تا زیاتې وکړه ما زیاتې مې نه کړې ښه وی نه نه ګوره ما ته خبر لږ د صورتې ترجمه را وباسه ترجمه مې ورته راوېسته 28 امپاره ما دلته ورته صراحتن ویلي اوس بس کې آت نمبر 5 کې مثل الذين حملوا التوراة مثال دا کسانو چې وای غسه تورا یعنی العالم شد الله رښتا ثم لم يحملوها بیا پورته نه کدی لېنی عمل پیونه ک کمثل الحمار دې په شان د خر دې خمار پیژنې بیا کمتل حمار دے پشان دخار دے یا حملو اسبارا چی پورتا کڑی دی کتابونا بی اسلام اصال قومی دن کدو بیعتلا اس میں پوشی ما دل تا کی وطا پا بلا جہ جاکی ویلی حال دیو تا سراحتا ویلی افلا تاقلون وطا اس کے اقل نیش خرے خر خودی کن چی پا اگر دیر جوان پنی لگ جوان مانی خرابی اگر دیر اجر چې الله کوم ورکړي هغه په لږ غوڼه اجر خرابې دین الله خرابې سی وا دین ذات کما کل وسو کیدا خره خو موږ کما کل تو کنه و کما کل وسو کړه و بیا کلا دا رسو کړه چې هغه دیر اجر چې په جنت ملایو تا په دنیا واغته و کما کل و خره دا تا کار وکم من ځان تو ښا من ځان کلکو کتو کې منو دی باندې یو کني مې یو لزل نه مني خدای پوشا پوشا من ځان ته چې من دا کار وکم کما خبره چې یریګ نه غبیا بیا کوا وا ما چې اذن چې من دا څه کار وکم کما یې کوم من دې بالکل وای کدن ملګری کوي ځان چې ملګری کړي من غواو ته رخصتي غم نه من سره نه ته ډیر و نه نه نه یا به دغه شی نه کې یا من سره زمون ملګری نشي کول دا کار په دین به نه اخلي ټیک دغه یو کار کوي او زه مدد کوي په خپل هیڅ خبره نه هو کته وای چې ما را کوي دغه زمون ملګری نه وختل نشته پکې وا فلا تاکل ذکا چې تا وختند هغه جرم خراشه هغه چې درکې ستاد وو چې درکې دا هغه جرم نه کیږي اجر انما الاعمال بالنیات چې سړی په خپل ولګې دا هغه جرم دی چې ته اتوې د ننګ شرمې درکې الله په سیرا و باتا به درکې خود ننګ شرما دا کنه دی ګورې چې په خپل ولګې دا کټی نه افلا تاکلون و تاسو کې عقل نشته خرو وسا قدری صفات خد مومنانو چې دا حقیقت کې ده حق پرست اصول دي د باطل پرست اصول او پیژندل یو تحریف او دویم کتمان د حق او دریم ترک عمل د دې مقابل درې خد صفات د مومنانو چې ته به رد کې اوسه رشته د رد کې نو فتا به تکلیفونه دي جین صاحب پکې دی ورټا کول په پکې خوري مناظری به تر کې تکلیفونه به نو ته وته کې ته بل الله نه په مدد غواړي دبل چانه ونه غواړي واستاینو امداد غواړي د الله نه بس صبر پکله کې دوه طرف مشکلات کې صبر معنا الاستقامت فی دین په دین کله کې ده دا نه چې صبر د صبر غره په قران کریم کې صبر په نوې مقام کې راغلی لس کم سل ځای کې صبر په شپاړو سمانو باندې ابن قیم رحمت الله ذکر کړی خود صبر دوه غټ غټ قسمونه دي یو صبر دی په امور یل په کارو کې چې هغه سړی په اختیار امور اختیاری او کې اې دوی صبر اختیاری یو د صبر غیر اختیاری صبر اختیاری دا اوچت مقام لري. دا صبر اختیاری د ابراهیم السلام هغه صبر دی چې ابراهیم السلام په خپل اختیار باندې ځان د مصیبت جوړ کړو. مسئله بیانوله بوتان ماترو د پلار ردی کو د بادشاهی کو د قوم کو وکاله هغه ته مهلت و وکاله، لیکن هغه بیا هم کو سره دینه هغه بیا چې اعلان وکړو بوتان مات کړو بیا هم هغه ته مهلت سره دپاره، ځکه د ډېر لوی سړي دی. لیکن هغه شپږ میاشت ورته بیا هم مهلت و، لیکن هغه بیا هم مسله کوله، آخر کار ورته وغورو. دکه دې صبر فی امور اختیاریه، په هغه کارونو کې چې د هغه اختیار کیوي دا اوچت صبر دی. یو صبر دی فی امور غیر اختیاریه، هغه صبر چې هغه په ستا اختیار کې نه، لکه د یوسف علیه السلام صبر، کوئی ترونو غورځول د هغه اختیار کې اوسه نو صبر یې کړی دی، یقینا چې لوی کار یې کړی دی چغې نه دیستی، لیکن دا د هغه اختیار کې نه غرونو غورځو. نو دغه دویم نمبر کې دی، نو دې کې د صبر نه مراد هغه صبر په امور اختیاریه و کې چې تا مسله بیان کړه ولټه کول راله پکې ته به صبر کې. دا نه چې دانه چې لږ تکلیف راشي نو جالو نو د خلکو هغه تکلیف وګرځئ په شان د عذاب د خلکو چې لوګ تکلیف راشي بیا توبه زما توبې بیا به نه کوم بیا به دا نه کوم بوژې ومن الناس من یقول آمنا بالله سور د عنکبوت کې به راشي لسم نمبر آیات. ومن الناس بعض د خلکو نه هغه څوک دي چې وایي آمنا بالله فاذا اوذی فی الله پر کله تکلیف ورته ورسول شي په دین د الله کې جعل فتنة الناس وګرځئ تکلیف د خلکو په شان د عذاب د الله، لکه د الله د عذاب د خلکو وایي زه باید توبه یا الله بیا به نه کوم یا الله بیا به نه کوم یا الله ما ته وایي د کرن دی وایي بیا به نه کوم بیا به توحید نه بیانوم بیا به رد شرک نه کوم بیا به د مولیانو خلاف نه کوم ما ته معافي وکړي نو د کرن نه دی صبر. صبر چې اولټه کولې ته کلک شي وستعینو بالصبر امداد غواړي د الله نه بالصبر په کلکېدو سره په دین کې په مشکلاتو کې وصلات او په مونځ سره چې کله تکلیفونه راشي نو صبر بکې او صبر سره به مونځ ډېر ډېر کې ډېر مونځ بکې. واوحینا الی موسی واخیه ان تبوأ لقومکما فی مصر بیوتن وجعلوا بیوتهم قبلة سورة یونس کې براشي وایما الله وایما موسی علیه السلام ته وایي ادا غروسه چې خپل کورونه په شان د قبلې کې مونځونه پرې وکړي ډېر مونځونه کوي، تکلیف چې کله راغی بیا مونځونه ډېر کوي. بس ته بیا وګوره چې الله څنګه امداد درکوي وصلات او په کولو د مونځ باندې صبر کوه امداد غواړه. دا صبر او صلات دا وسیله ده کنه، وګوره وایي وسیله وایي ثابته شوه ځکه وایي صبر چې کم دی او صلات وای په وسیله صبر وګوره وسیله ثابت شو. دا وسیله خو د خپل عمل ده، په دې خو منګم وو دا وسیله خو ټیک ده. صبر ستا خپل عمل دی، صلات ستا خپل عمل دی. صبر دو کړه الله نه سوال وکړه، مونځ دو کړه الله نه سوال وکړه، په دې دا وسیله ستا ټیک شو. مونږ خو وسیله د زواد ناروا ده، وسیله د بل د عمل ناروا ده چې خدای پاک دې یو سړی روان دی لیوانه ادې په دغوري یا الله دا خلک د سار شپږو بجو نه ناست دي، دا د اوس یوولس بجو پنځه ګڼټې ستا کتاب ته ناست دي، ډېر لوی عمل کوي. یا الله د دوی د دې ناست دی زما دا کار وکړي، خدای پاک وایي لیوني بچیه ته دلته اوسېن تم کې نه کړه، ته خدای په دې دوکه کې دې سړي ډېر عمل کړی ماره د وجې نه کار وکړه تم هغه عمل وکړه کنه، په دې الله نشي دوکه کولی. دی وایي د بل په عمل، د بل په عمل وسیلې نشته، د بل په درجه وسیلې مه غواړه، خپل عمل د الله توسیله کې د الله نومونه دې ځای کې وستاینو امداد غواړي د الله نه بصبرې په کلکېدو سره په مشکلاتو کې وصلات په مونځ سره وانه یقینا دا کلکېدل په مشکلاتو کې او دا مونځ کول لکبیرتون خامخا ګران کار دی الا مگر نه ګران په یریدونکو د الله نه وای موس ګران دی موس ګران موس خو ختم کړي ګران کار د مشکلات کله کېدلې چې یو په نه ولټه کولې ته اکه توحید بیانې جیل ته تلې ته اکه توحید بیانې مال دې ته باقی کې ته توحید بیانې دک ګران کار دی موزونه خو ختم کړي او موزونه خو نورم کوي تندې تور کړې دي لیکن توحید مطلب بیانول او رد شرک په دې کې مشکلات برداشت کول دا ګران کار دی. الا الخاشعين مگر پیرون کدا الله باندې دګران الذين يريدون کدا الله نا ا کسان دي يظنون چې د یقین کې ځن په مان دي یقین دي چې د یقین کې انم دي چې ملاقات رب ما ملاقات کو کې خپل رب سره وانم دي چې الیه راجون دی الله تبا واپس کړی شي و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ما أقول جميل هذا